السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 12 مارچ 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 85 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے سوالات ریئل ٹائم یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے ایک کریٹیکل ایشو کافی عرصے سے پینڈنگ تھا، میں چاہ رہا ہوں کہ اسے ڈسکس کروں. وہ ہماری اکیڈمی کے حوالے سے، جو لوگ دوسرے شہروں سے آتے ہیں ان کے اعتبار سے تھوڑی آسانی ہو جائے. چند ایک پوائنٹس جو میرے ذہن میں تھے، جو ابھی پچھلے 3-4 سال میں فیڈ بیک کے بعد جمع ہوئے ہوئے ہیں، ان میں سے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہماری یہ اکیڈمی صرف سنڈے والے دن کھلتی ہے، اور وہ بھی یہ صبح آلموسٹ 9 بجے سے لے کے تو ظہر کے وقت تک، جب تک یہ سیشن مکمل ہوتا ہے 1:30 یا 2 بجے. عام دنوں میں یہ اکیڈمی بند ہوتی ہے، نہ یہاں پر کوئی نماز ہوتی ہے، نہ کوئی اور کوئی درس و بیان کا سلسلہ ہے. جو کچھ بھی ریکارڈنگ ہونے والی ہوتی ہیں وہ ہم سنڈے والے دن ہی کرتے ہیں، الا یہ کہ کوئی بہت کریٹیکل چیز آ جائے تو وہ پھر ادر دین سنڈے ہم چند ایک لوگوں کے لیے اس کو کھولتے ہیں، وہ صرف جن لوگوں نے آنا ہوتا ہے ان کے لیے ہوتا ہے. ادروائز یعنی یہ کبھی کوئی مہینوں میں ایک آدھ دفعہ ہوتا ہے، بہت زیادہ کوئی کریٹیکل ایشو بن جائے. جس طرح بھی ہمارے ایک اکیڈمی ممبر کا نکاح تھا، تو اب ظاہر ہے میں تو پبلک گیدرنگ میں نہیں جاتا 10 مارچ 2023 کو، تو پھر ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ بس اپنے چند ایک جو قریبی لوگ ہیں ان کو لے کے اکیڈمی آ جائیں، یہاں پہ آپ کا نکاح ہم پڑھا دیں گے چلیں اگر آپ کی ایک خواہش ہے. ورنہ یہ کوئی اوپن نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ کل کو ہماری اکیڈمی میں لوگ رابطہ کرنا شروع کر دیں نکاح کے لیے. تو یہ کوئی اس طرح کا یہ پیکج نہیں ہے کہ ہر ایک بندے کے لیے، نہ یہ پاسبل ہے. میں تو اپنے قریبی رشتہ داروں کی ایکٹیویٹیز میں بھی کئی سال ہوئے حصہ نہیں لیتا. ظاہر ہے پبلک گیدرنگ میں جانا، سیکیورٹی ایشوز تو اپنی جگہ ہیں، پھر زیادہ تر تو لوگ محبت کرنے والے ہی ہوتے ہیں، وہاں پہ پھر ایک سیلفیوں والا ایک سلسلہ، تصویروں والا فوٹو سیشنز کا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک مجھے تو کوفت ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں سے. دین کا کام کرنا ہے انسان نے، تو پھر اس طرح کے فیم سے بچنے میں عافیت ہے. وہ ہم نے ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ نصیحت کی ہے کہ یہ 3 فتنوں سے، یعنی آزمائشوں سے بچ کے رہنا ہے. نمبر 1 دولت کا فتنہ، نمبر 2 شہرت کا فتنہ، اور نمبر 3 عورت کا فتنہ. جو بھی دعوت حق کرنے والا دائی ان فتنوں سے بچ گیا تو انشاءاللہ زمین و آسمان کے سارے شیاطین مل کے اس دعوت حق کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. جب کبھی بھی ڈرل ہوتا ہے نا کسی دعوت میں اسے نقصان پہنچانے کے لیے، تو یا دولت کی وجہ سے ہوتا ہے، یا شہرت کی وجہ سے ہوتا ہے، فیم کی وجہ سے، یا پھر عورت کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ 3 ایک سمجھ لیں آزمائشیں اللہ تعالی کی طرف سے، جس کی وجہ سے انسان تکلیف کا شکار ہو سکتا ہے، اس لیے اسے حت الامکان اوائڈ کرنا چاہیے. تو ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں. باقی جو اکیڈمی میں لوگ آنے والے ہیں ان کے لیے انسٹرکشن یہ ہے کہ یہاں اکیڈمی بلانے کا مقصد قطن یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی سے کوئی چندہ وصول کرنا ہے. یہاں پہ جتنے لوگ بھی آتے ہیں ہر سنڈے کو، آلموسٹ 200-300 کے قریب لوگ تو آتے ہیں ریگولرلی، کئی سالوں سے آ رہے ہیں، اور میجورٹی وہ لوگ عموماً ایک ہی دفعہ آتے ہیں. ظاہر ہے کہ لوگ ٹائم نکال کے دوسرے شہر کا سفر کریں ایک تکلیف دہ چیز ہے. تو ان کی خواہش ہوتی ہے چلیں ملاقات ہو جائے گی, کوئی تصویر کھچوا لیں گے اور بعد میں وہ تصویر ایک دعوت کا ذریعہ بن جائے گی. تو اس لیے پھر ہم نے یہ ریگولرلی ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ ٹھیک ہے آئیں سنڈے والے دن 10 بجے سے پہلے پہنچ جائیں. ناشتے کا ارینجمنٹ ہم نے سب کے لیے کیا ہوتا ہے, بہتر ہے کہ ناشتہ آ کے یہاں پہ کریں. اور ناشتے کے ٹائم کے بعد اگر آپ آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے پروگرام ہی اٹینڈ کریں گے, اور پھر جب پروگرام آلموسٹ زہر کے قریب مکمل ہوگا تو پھر اینڈ پہ سب کو سموسا اور دودھ پتی دی جاتی ہے الحمدللہ. اور یہ ہم سب کچھ اپنی جیب سے کر رہے ہوتے ہیں, کسی سے مانگ کے نہیں کر رہے ہوتے, کیونکہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے جب آپ مانگنا شروع کریں گے. مجھے تو نہیں پتا کہ میں نے کتنا عرصہ اور زندگی میری ہے, بعد میں تو یہ ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا لوگوں کا کہ وہ میرے نام کے اوپر چندے کھانا شروع کر دیں گے دین کے نام کے اوپر. تو اب تو یہ لوگ کعبے کی چھت پہ بھی کھڑے ہو کر اناؤنسمنٹ کرے تب بھی ان کو ایک روپیہ نہیں کسی نے دینا میرے نام کے اوپر, یہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے یہاں بلایا جاتا ہے تاکہ آپ آ کے فزیکلی یہاں کا ماحول آبزرو کریں. ویسے تو لوگ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے لوگوں کے بنائے ہوئے بزرگوں سے دھوکہ کھا کر مختلف درگاہوں پہ جاتے ہیں, مختلف اجتماعات کے اندر جاتے ہیں. یہ اللہ کی خانقاہ میں بھی آ کے اس دار ارکم میں دیکھیں, اس اکیڈمی میں جو خالصتاً توحید کے لیے, سنت کی خدمت کے لیے, اہل البیت کے دفاع کے لیے, صحابہ اکرام کی عظمت کے لیے قائم کی گئی ہے الحمدللہ, فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر. تو ایک بار اس ماحول کو ضرور آبزرو کریں, اور ظاہر ہے کہ انسان کے لیے ایک اٹریکٹو چیز ہے اس حوالے سے کہ انسان زندگی میں جہاں کہیں اتنی مجالس اٹینڈ کی ہیں دین کے نام کے اوپر دھوکہ کھا کر, تو ایک پیور چیز بھی زندگی میں انسان ٹیسٹ کرے. تو اس لیے میں لوگوں کو ایمفسائز کرتا ہوں کہ ضرور ایک دفعہ اکیڈمی آئیں, یہاں کے ماحول کو آبزرو کریں, یہاں کی روحانیت کو آبزرو کریں, یہاں کے سسٹم کو آبزرو کریں. باقی تو اس میں ہمارے لیے کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی ہے. لوگوں کے لیے تو موٹیویشن یہ ہے کہ کوئی چندہ بٹورنا, ہمارے ہاں تو یہ کوئی نہیں ہے. اس کے بعد لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کوئی واقفیت بنانا اور بعد میں اپنے کام نکلوانا, ہمیں تو رتی برابر کوئی نہیں ہے کہ یہاں کوئی آ کے اپنا کو تعارف کروائے اس حوالے سے, ہمیں کوئی اس حوالے سے کسی کے ساتھ کوئی اٹریکشن والا معاملہ نہیں ہوتا. پھر کوئی شخص کتنا بڑا ہوگا, ہم سے بڑا ہوگا, یہ صرف سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے ہمیں تو کسی کی حاجت نہیں ہے, اوپر سے لے کے نیچے تک, پہلے نہیں تھی تو اب تو حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں. اس دعوت حق کی لیگیسی دنیا کی ہر جگہ پہ پہنچ چکی ہے, تو اب کسی نے آ کے مجھے اپنا کیا تعارف کروانا ہے, کوئی کتنا بڑا ہوگا. اللہ کا شکر ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی کمٹمنٹ شو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں امر کر دیتا ہے, تو انہیں کسی کی حاجت نہیں رہتی. اللہ کے بعد انسان کو کس کی حاجت ہو سکتی ہے. تو دنیا میں لوگ پی آر بنانے کے لیے, مال بٹورنے کے لیے, اس طرح کے ایشوز کے لیے, عورتوں کے چکر میں دین کے نام کے اوپر, چاہے وہ مدرسہ ہی کھولنا ہو عورتوں کا, بس یہ تین ہی چکر ہیں جن کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھ لیں یہاں ہم نے کوئی ایسا سلسلہ نہیں رکھا ہوا. لوگ آگے کہتے ہیں جی وہ فلاں ملک میں بڑی ضرورت ہے, ہم کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں کہیں پہ. یہاں ہم اتنی بہترین ریکارڈنگ کر رہے ہیں, جسے ہماری ضرورت محسوس ہو نا تو جو وہ پیسہ ہمارے اوپر لگانا ہے اور حرام کرنا ہے اپنا پیسہ, جس طرح مولویوں پہ لگاتے ہیں اور ود فیملی ان کو ٹورس کرواتے ہیں دوسرے ملکوں کے, اس سے بہت کم پیسے میں ایک بڑی سکرین لے لیں آپ اور ہماری ویڈیوز وہاں پہ آپ دکھائیں, انشاءاللہ تعالی جو کچھ ہے وہ اچھی ریکارڈنگ میں ہو رہے ہیں, آپ وہاں بیٹھ کے دیکھیں. قرآن کلاسز دیکھنی ہے, کرنٹ افیئر کے اوپر گفتگو سننی ہے آپ نے, پبلک سیشنز دیکھنے ہیں, تو ماشاءاللہ تعالی ہر ٹاپک کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ ہیں. بلکہ جو پرانے مسئلہ نمبر بھی تھے وہ بھی میں نے ایک ایک کر کے زیادہ بہتر مینیجیبل فارم میں ایچ ڈی ریکارڈنگ میں, وقتاً فوقتاً جب کیفیت طاری ہوئی تو داڑھی کے مسئلے کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی, اسی طریقے سے سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر, مسئلہ حاضر و ناظر کے اوپر, خواب میں نبی الاسلام کا دیدار, اس طرح کے جتنے ٹاپکس ہیں وہ وقتاً فوقتاً ایک ایک کر کے سب کے سب ہمارے یہ ایچ ڈی ریکارڈنگ کے اندر آ چکے ہوئے ہیں ماشاء اللہ تعالی. تو کوئی حاجت نہیں ہے. قرآن کلاسز بھی دوبارہ سے شروع کر دی ہیں, وہ بھی سورہ یونس کی آیت نمبر 18 تک ہماری کلاسز ریکارڈ ہو چکی ہیں 145. جو پچھلی قرآن کلاسز تھیں وہ 344 لیکچرز میں مکمل ہوئی تھیں, ان میں بھی آلموسٹ آپ سمجھ لیں آخری جو 10 پارے تھے وہ تو ایچ ڈی ریکارڈنگ کے اندر ہی تھے, اس سے پہلے ویب کیم پہ تھے, لیکن وہ بھی ان کی آڈیو بہت اچھی ہے. انسان اگر علم حاصل کرنا چاہے تو کوئی اس میں ایشو نہیں ہے, اصل تو چیز یہ ہے کہ کانٹینٹ اس میں جو پروڈیوس کیا گیا ہے وہ کوالٹی والا ہے علم کے اعتبار سے. تو اکیڈمی بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے اس ماحول کو آبزرو کریں, اس روحانیت کو آپ فیل کریں. یہاں آنے کے لیے صرف ایک ریکوائرمنٹ ہے اور وہ آپ کے پاس شناختی کارڈ ہونا چاہیے, آپ کا تعلق کس فرقے سے ہے, کس مذہب سے ہے. ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں, ایون کوئی غیر مسلم ہے وہ بھی آ سکتا ہے اور آتے ہیں یہاں پہ. صرف شناختی کارڈ ہونا چاہیے تاکہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ لوگ شناختی کارڈ آپ کا چیک کرتے ہیں, اس کی تصویر بھی اپنے پاس ریکارڈ کے طور پہ رکھتے ہیں, اور اس کے بعد باقی جو یہاں پہ سیکیورٹی کا نظام ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تلاشی کے بعد اوپر آنے دیتے ہیں, موبائل بھی آپ لا سکتے ہیں, ریکارڈنگ بھی یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایک شناختی کارڈ کی ریکوائرمنٹ ہے. دوسرا, جو لوگ دور دراز سے آنے والے ہیں, جو قریب کے 5-7 گھنٹے کی ڈرائیو کے اوپر ہیں جہلم شہر سے, ان کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے, وہ تو فجر پڑھ کے بھی نکلیں تو یہاں پہ ایزیلی 10 بجے تک پہنچ سکتے ہیں. لاہور سے آنے والے لوگ, پنڈی سے آنے والے لوگ, ان کے لیے آئیڈیل یہ ہے کہ وہ ریل کار سبق رفتار کے نام سے ایک ٹرین چلتی ہے, 7 بجے لاہور سے چلتی ہے اور 7 ہی بجے پنڈی سے چلتی ہے. جو پنڈی والی ہے وہ آلموسٹ 9 بجے جہلم پہنچ جاتی ہے, اور جو لاہور سے آتی ہے وہ آلموسٹ 9:45 لیٹ سے لیٹ بھی 10 بجے پہنچ جاتی ہے جہلم اسٹیشن پہ. اور اسٹیشن سے واکنگ ڈسٹینس کے اوپر ہماری اکیڈمی ہے. جہلم شہر تو ہے ہی چھوٹا سا, 1.5 سے 2 کلو میٹر کے آپ سمجھ لیں ڈایا میٹر کے اندر یہ مکمل ہو جاتا ہے. اور جی ٹی روڈ سے آئے تب بھی 5-7 منٹ کی واک ہے. اس طرف ریلوے اسٹیشن ہے اور میری بیک سائڈ کے اوپر جی ٹی روڈ ہے, اور اپنی گاڑی میں بھی آئے تو یہاں اچھا خاصا پارکنگ کا سسٹم موجود ہے, انتظام. یہ ویسے بھی کینٹ ایریا میں ہی آتی ہے جگہ, تو سیکیورٹی ایشوز بھی نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں ریگولرلی یہاں پہ ہمیں یہاں کی جو پولیس ہے ان کا بھی تعاون رہتا ہے, پھر فوج کی طرف سے بھی گاڑی یہاں پہ پھرتی رہتی ہے. وہ ہماری وجہ سے نہیں, ویسے بھی پھرتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ کینٹ ایریا میں آتا ہے. اور پھر ہمارے ساتھ یہ جو 2-3 بلڈنگز ہیں وہ عموماً اتوار والے دن بند ہوتی ہیں, تو ان کی پارکنگ بھی ہمیں اویلیبل ہوتی ہے. وہ نہ بھی ہو تب بھی یہ پیچھے کافی ساری پارکنگ روڈ کے اوپر بھی اویلیبل ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. اگر کوئی اپنی گاڑی میں بھی آتا ہے تو پارکنگ بڑی سیف ہے یہاں پہ اللہ کے فضل سے. جو لوگ دور دراز سے آ رہے ہیں, جس طرح کراچی سے آنے والے لوگ ہیں یا جنوبی پنجاب سے, ان کے لیے سب سے آئیڈیل یہ ہے کہ وہ تیز گام جو چلتی ہے نا ٹرین جمعے والے دن کراچی سے, وہ ہفتے والے دن اگر رائٹ ٹائم آئے نا تو جہلم اسٹیشن پہ 5 بجے شام کو پہنچ جاتی ہے. تو اگر کسی نے کراچی سے بیٹھنا ہے تو ظاہر ہے وہ جمعے والے دن بیٹھے گا, اسی حساب سے وہ پھر مختلف جتنے مین اسٹیشنز ہیں ان پہ کھڑی ہوتی ہے. لیکن وہ کوالٹی والی ٹرین ہے اس حوالے سے کہ کرایہ بھی اس کا مناسب ہے اور وہ ٹائملی پہنچ جاتی ہے. تیز گام سب سے آئیڈیل ہے دور دراز سے آنے والے لوگوں کے لیے کہ وہ ہفتے والے دن شام کو 5 بجے یہاں پہنچ جائیں, ہماری اکیڈمی میں رابطہ کریں. اکیڈمی کا نمبر 03215900162, اس کے اوپر واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے. اگر کوئی اس وقت مصروفیت کی وجہ سے اٹینڈ نہ کر سکیں تو آپ واٹس ایپ پہ آڈیو بھیج دیں, وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو پورا شیڈیول بتا دیں گے. یہاں پہ ہوٹل بڑے سستے ہیں, 500 روپے سے لے کے 1000 روپے 2000 روپے تک اچھا ہوٹل مل جاتا ہے آپ کو. تو جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کو ہم ہوٹل اپنی طرف سے بھی ان کے لیے مینیج کر لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایون میں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی کمیٹڈ ہے اس کے پاس کرایہ نہیں ہے آنے کا تو وہ کرایہ بھی انشاءاللہ اس کے لیے مینیج کر دیں گے ایک دفعہ آنے کے لیے. یہ نہیں ہے کہ وہ ہر دفعہ خواہش کا اظہار کرے, ایک دفعہ اگر آنا چاہتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. تو وہ ہفتے والے دن آنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگ تسلی سے ہوٹل میں ٹھہریں, اور اتوار والے دن صبح فجر کی نماز پڑھ کے یہاں پہ شہر کے اندر آپ واک کریں, گھومیں پھریں, دیکھیں, دریائے جہلم بھی پاس سے گزرتا ہے. اس کے بعد آپ آلموسٹ 8:30-9 بجے اکیڈمی آ جائیں, یہاں پہ ناشتے کا بھی انتظام ہوگا. ہمارا ماشاء اللہ تعالی آلموسٹ 40 کلو کے قریب دودھ ہر سنڈے والے دن ہم لوگ لیتے ہیں, خالص دودھ, صرف اس لیے کہ اچھی دودھ پتی یہاں پہ سرو کی جائے. تو وہ ناشتے میں بھی آپ کو مل جائے گی اور بعد میں بھی انشاءاللہ تعالی. اور ناشتہ بھی ہم خود بنواتے ہیں, اچھی کوالٹی کا آئل یوز کر کے چنے بہترین بناتے ہیں اور ساتھ نان ہوتے ہیں, یعنی وہ گھر کے ہی سمجھ لیں ناشتہ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ مارکیٹ سے خریدتے ہیں. پہلے شروع میں جب ہم پرانی اکیڈمی میں تھے تو وہ مارکیٹ سے وہ پراٹھا اور انڈا اور اس طرح کی چیزیں تھیں, اس میں پھر ظاہر آئل کا ذرا خطرہ رہتا ہے. تو اب پھر کافی عرصے سے اس اکیڈمی میں تو ہم نے یہ والا سلسلہ شروع کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے لیے ارینجمنٹ ہوگا. جو دور سے آنے والے لوگ ہیں وہ ایک دن پہلے آ جائیں تاکہ ان کی تھکاوٹ اترے. اب ملتان والوں کا کام نہیں کہ رات کو 12 بجے وہاں سے نکلیں اور یہاں پہ دن کو 10 بجے پہنچ رہے ہوں اور پورے پبلک سیشن کے اندر وہ بیٹھ کے اونگتے رہے, تو کیا فائدہ. تسلی سے ایک دن پہلے آ جائیں. ہاں, جو پنڈی سے لاہور سے آنے والے لوگ ہیں وہ ٹھیک ہے, آ سکتے ہیں, صبح نکلیں. اسی طریقے سے جو پشاور سے آنے والے لوگ ہیں وہ خیبر میل کے اوپر آ سکتے ہیں, وہ رات کو وہاں سے چلتی ہے اور یہاں صبح تقریباً 4:30-4 بجے جہلم اسٹیشن پہ پہنچ جاتی ہے. تو وہ اگر رات کو وہاں بیٹھے ہیں تسلی سے ٹرین میں اپنی نیند بھی پوری کر سکتے ہیں, اور اگر وہ سٹیپ وائز آنا چاہتے ہیں تو ان کی اپنی مرضی ہے. بل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات لوگ پھر لمبے راستے سے آتے ہیں. آپ پشاور والے اگر آئیں گے موٹر وے سے تھرو آؤٹ تو وہ ظاہر ہے وہ ڈبل ٹائم میں پہنچیں گے. بعض اوقات لوگ اٹک سے آئے ہیں, 7-8 گھنٹے میں یہاں پہنچے ہیں موٹر وے پہ چڑھ کے. موٹر وے پہ آپ نے چڑھنا ہے تو صرف پنڈی تک, پنڈی کے بعد آپ نے جی ٹی روڈ یوز کرنی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی جنوبی پنجاب سے آ رہا ہے تو لاہور تک تو وہ ضرور موٹر وے یوز کرے, لاہور کے بعد آپ نے جی ٹی روڈ پہ کالا شاہ کاکو سے جی ٹی روڈ پہ اتر جائیں, کیونکہ موٹر وے جہلم سے بہت دور ہے. موٹر وے جہلم سے اتنی دور ہے جتنا جہلم سے راولپنڈی دور ہے, 2 گھنٹے کی مسافت ہے, کیونکہ وہ جہلم کی ایکسٹریم سے گزرتی ہے پنڈ دادن خان سے, وہ بھی جہلم کا حصہ ہے لیکن جہلم سٹی سے وہ 2 گھنٹے کا سفر ہے. اس لیے ہمیں جی ٹی روڈ جو ہے نا سوٹ کرتی ہے, اور ٹرین تو ماشاءاللہ ویسے ہی جی ٹی روڈ کے ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہے اس پورے پورشن کے اندر. تو آنے سے پہلے آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ ضرور کریں تاکہ آپ کو گائیڈ لائنز اس حوالے سے مل جائیں. اس طرح جو فیصل آباد سے آنے والے لوگ ہیں وہ بعض اوقات ایسے مشکل راستے اختیار کرتے ہیں, وہ بےچارے بڑی تکلیف سے یہاں پہنچتے ہیں. اگر وہ صحیح راستے کو اڈاپٹ کریں تو 3.5-4 گھنٹے میں آپ موٹر وے کو یوز کر کے جہلم شہر پہنچ سکتے ہیں. ایون اگر جی ٹی روڈ والی سائڈ سے بھی آنا چاہیں تو وہاں سے بھی ایزیلی آپ آ سکتے ہیں. تو گوگل میپ بھی دیکھ لیں, پھر یہاں پہ رابطہ بھی کر لیا کریں. بعض اوقات کوئی سڑک کسی وجہ سے بلاک ہوئی ہوتی ہے یا کوئی اس کی ریپیئر چل رہی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے وہاں سے آپ لیٹ ہو جائیں گے. تو ہمیں تو ریل ٹائم پتا ہوتا ہے, نہ پتا ہو تو ہم یعنی ان ٹچ رہتے ہیں اس حوالے سے کہ کون سی روڈ بلاک ہے. خصوصاً یہ جب دھرنے وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سارا کچھ موٹر وے پولیس سے بھی رابطے میں ہوتے ہیں تاکہ آنے والے مہمان جو ہیں, کیونکہ بعض اوقات لوگ بےچارے آتے ہی ایک ہفتے کے لیے ہیں, ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم سنڈے والے دن یہاں آئے. یہی وجہ ہے کہ ماشاء اللہ تعالیٰ دیکھیں آج 12 مارچ 2023 ہے اور ہمارا یہ سلسلہ جو پراپر ریکارڈنگز کا شروع ہوا ہے وہ 2010 سے ہوا ہوا ہے. آلموسٹ آپ سمجھ لیں 13 سال میں کوئی ناغا بھی نہیں ہے اللہ کے فضل سے. گرمی ہو, سردی ہو, خوشی ہو, غم ہو, بارش ہو, آندھی ہو, بندے بھلے 50 ہوں یا 500 ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری یہ پراپر ریکارڈنگز والا سلسلہ اس طریقے سے جاری ہے, اور ملاقات والا بھی, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ لوگ اس حوالے سے تکلیف کا شکار ہوتے ہیں کہ جو چند دنوں کے لیے آئے ہیں اور یہاں پہ آئے اور یہاں پہ پروگرام ہی نہ ہو. ایون سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے گورنمنٹ کی طرف سے 10 محرم کے اوپر یا 12 ربیع الاول کے اوپر چونکہ انسٹرکشن ہوتی ہے کہ اگر یہ سنڈے والے دن پروگرام آ جائے تو ظاہر ہے ان کے لیے پھر مینج کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے جلوسوں کو بھی دیکھنا ہے 10 محرم کے, 12 ربیع الاول کے, اور اسی دن اگر سنڈے کا ہمارا یہ پروگرام ہے تو یہاں انہوں نے سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں بھی اکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے, تو وہ پھر اس حوالے سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنا پروگرام آگے پیچھے کر لیں. تو یہ ایک ریزن ضرور ہوتی ہے کہ اگر 10 محرم یا 12 ربیع الاول یہ دو ایونٹس یا تیسرا عید اگر یہ اتوار والے دن آ جائے نا, چھوٹی عید, بڑی عید یا ربیع الاول اور 10 محرم, یہ چار بڑے بڑے مواقع ہیں, یہ اگر ایگزیکٹلی سنڈے والے دن آ جائے نا, پھر ہم سنڈے کا پروگرام نہیں کرتے, اس سنڈے سے پہلے جو فرائیڈے ہوتا ہے نا اس میں ہم پروگرام مینج کر لیتے ہیں, ناغا پھر بھی نہیں کرتے اللہ کے فضل سے. پھر اس میں جو لوگ ہمیں گلا شکوا کرتے ہیں, جی ہماری تو فرائیڈے کی چھٹی ہوتی ہے, پھر ہم ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ٹارگٹ کرتے ہیں کہ آ جاؤ جی فرائیڈے آ گیا جی, ٹھیک ہے, تو جس نے فرائیڈے والے دن آنا ہے تو وہ آ جائے. لیکن عام دنوں میں ہم فرائیڈے کو مینج اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارے ملک میں جو چھٹی کا دن ہے وہ اتوار کا ہی دن ہے, اسکول کی, کالجز کی, یونیورسٹیز کی, آگے پیچھے بھی جو بڑے شہر ہیں ان میں بھی کاروبار اتوار والے دن ہی بند ہوتا ہے. ہاں چند جگہوں پہ جس طرح ہمارے جیلم شہر میں جمعے والے دن چھٹی ہوتی ہے کاروباری پوائنٹ آف ویو سے, باقی جو کالجز, یونیورسٹیز اور اسکولوں والا معاملہ ہے وہ تو پورے ملک کے اندر سنڈے کا ہے. تو ہم نے تو میجارٹی کو دیکھنا ہے نا, جب 90% سے زیادہ لوگ سنڈے کو فری ہیں تو یہ کوئی تک نہیں بنتا کہ ہم اس کو جمعے والے دن شفٹ کر دیں. شروع میں 2017 تک جب پہلی دفعہ مرڈر اٹمپٹ ہوئی تھی اس وقت تک ہمارا یہ پروگرام ہوتا تھا سیچرڈے اور سنڈے کی درمیانی رات, وہ بھی اسی وجہ سے تھا کہ تاکہ سیچرڈے کو ویکینڈ بن رہا ہے تو لوگ یہاں آ جائیں, اور وہ رات کے وقت ہوتا تھا عشاء کے بعد. اس کے بعد سے پھر سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے ہم نے اتوار کو ظہر کے وقت اس پروگرام کو شفٹ کیا. پھر کچھ عرصے بعد اس چیز کا احساس ہوا کہ یار یہ زور والا معاملہ بھی شام تک پھر لیٹ ہو جاتا ہے, لوگوں نے واپس بھی جانا ہوتا ہے, تو پھر ہم نے الحمدللہ اس کو شفٹ کر دیا صبح 10 بجے کے اعتبار سے کہ 10 بجے تک یہاں پہنچ جائیں, لیٹ سے لیٹ بھی 11 بجے پروگرام ہم شروع کر دیتے ہیں. 10 بجے اس لیے بلاتے ہیں کہ آئیں تسلی سے, 10 سے بھی پہلے آ جائیں, 9 بجے بھی آ جائیں, ناشتہ کریں, واش روم یوز کرنا ہے وہ کریں, تسلی سے آپ سکون سے آ کے یہاں بیٹھیں, 11 بجے آپ ریڈی ہوں تاکہ پروگرام اٹینڈ کریں, اور یہاں پہ کوئی ایسی تکلیف نہیں ہوتی ہے, ایئر کنڈیشننگ کا بھی نظام موجود ہے آپ کے سامنے, سردی ہو تو یہ انورٹر ہے, ٹیمپریچر یہاں پہ مینٹین ہوتا ہے اللہ کے فضل سے. اب تو کچھ عرصے سے ہمارے پاس وہ بڑے والا جنریٹر بھی ہے آلموسٹ 30 KVA کا, تو ایئر کنڈیشننگ کا کوئی ایشو نہیں ہوتا اگر بجلی گئی بھی ہوئی ہو. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ ہم نے ہر طرح کی فیسلٹی اس حوالے سے رکھی ہے کہ آنے والے بندے کو تکلیف نہ ہو. باقی آپ لوگ جلدی آئے ہیں, اب تو ہمارے فرحان بھائی کو بھی جوش چڑھا ہوا ہے, تو وہ لائف سٹوری سیشن یہاں ریل ٹائم آپ کے ریکارڈ کرتے ہیں, جن لوگوں نے یعنی اپنی لائف سٹوری سنانی ہے تو وہ آ کے یہاں پہ بھی سنا سکتے ہیں, تو یہ ریکارڈنگز کر رہے ہوتے ہیں. آگے پیچھے بھی جو اکیڈمی کی ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں, تو ماشاء اللہ تعالی یہ دیکھ لیں, جس طرح 2016 میں نے انہیں بلا کے کہا تھا کہ بھائی میں اب یعنی ڈیپینڈنٹ ہونے لگا ہوں آپ کے اوپر, اس سے پہلے میں ویب کیم میں ریکارڈنگ کرتا تھا, اپنا لیپ ٹاپ سامنے رکھ لیا اور اسے ریکارڈنگ کر لی, کسی کا محتاج نہیں ہوتا تھا ریکارڈنگ میں. تو پھر لوگوں نے کہا کہ جی اس کی HD ریکارڈنگ کریں کیونکہ مستقبل میں یہ دعوت کا کام کافی پھیلے گا, اس وقت تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. تو میں نے جولائی 2016 میں انہیں اپنے گھر بلایا فرحان بھائی کو, اور چونکہ یہ ان کی فیلڈ تھی تو میں نے پھر انہیں کہا کہ بھائی HD ریکارڈنگ کرنی ہے اور اس کے لیے تو ہمیں کیمرہ مین چاہیے, آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے, اگر تو آپ اس کام کو چلا سکیں تو پھر میں اس پہ شفٹ کروں گا, ورنہ ہم کمفرٹیبل ہیں ویب کیم ریکارڈنگ کے اوپر بھی, کیونکہ آڈیو تو صحیح ریکارڈ ہو رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں جی میں انشاءاللہ کمٹمنٹ کے ساتھ چلوں گا. تو ویسے تو اپنی نارمل زندگی میں ان کی کمٹمنٹ کا کیا لیول ہے وہ تو مجھے نہیں آئیڈیا, لیکن یہ ماشاء اللہ تعالی آلموسٹ 7 سال ہونے والے ہیں, نہ ان کا کوئی ناغہ ہے نہ کوئی میرا ناغہ ہے, بیچ میں ایک دو دفعہ شاید انہیں جانا پڑا ہے تو وہ مینج ہم نے کر لیا تھا, باقی وہ بھی انہوں نے مینج کر کے دیا. تو ہمارے جو IT کی فیلڈ میں فرحان بھائی ہیں ان کو بھی انہوں نے ٹرین کر دیا ہے, اگر کبھی ان کو ادھر ادھر ہونا پڑ جائے تو وہ ریکارڈنگ کر لیتے ہیں. اب تو ماشاء اللہ تعالیٰ ان کا اپنا یہ لائف سٹوری سیشن والا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. تو پھر میں نے انہیں ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنا ایک چینل بنائیں جیلم اکیڈمی کے نام سے, ایٹ لیسٹ وہ خبریں جو ہم اپنے آفیشیل چینل سے اس طرح نہیں آپ لوڈ کرتے, ڈیکورم کا تقاضا ہے, تو آپ کے چینل سے چلی جائے. مثلاً اب یہاں پہ جو پروگرام ہوتے ہیں ان کی میکنگ, جسے کہتے ہیں وہ بیہائنڈ دا سین کیا ہو رہا ہے, ان کیمرہ کیا چل رہا ہے, آن کیمرہ تو آپ دیکھ لیتے ہیں, ان کیمرہ چیزیں وہ اچھا نہیں لگتا آفیشیل چینل سے, ہم تو چلیں یہ ریکارڈنگ کر کے, تو وہ لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے اس طرح کی جو سرمنیز ہیں وہ آپ ریکارڈ کر کے تو اپلوڈ کر دیا کریں. تو انہوں نے جیلم اکیڈمی انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے چینل بنایا ہوا ہے, وہ آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ریئل ٹائم جیلم اکیڈمی کے پوائنٹ آف ویو سے خبریں ملتی رہیں. یہ آگے پیچھے کوئی افواہیں آپ کو ملتی رہتی ہیں نا, تو وہ ان افواہوں کے اگینسٹ بھی کوئی آپ نے انفارمیشن لینی ہو نا تو انشاءاللہ آپ کو ریئل ٹائم اسی چینل سے مل جایا کرے گی, کوئی نہ کوئی کلپ ان کی طرف سے آ جایا کرے گا. باقی جو لوگ لائف سٹوریز یہاں پہ ریکارڈ کروا رہے ہیں ان کی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں, اور کتنا فائدہ ہے, آپ جن لوگوں سے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے دعوت دیتے ہوئے شرم آتی ہے, ایٹ لیسٹ اپنی ریکارڈنگ تو انہیں شیئر کروا سکتے ہیں نا کہ دیکھو یہ میری ریکارڈنگ یوٹیوب پہ چڑھی ہے تو دیکھو یہ میری لائف سٹوری ہے. ایٹ لیسٹ آپ کے اپنے لوگ تو وہ بھلے 20-25 لوگ ہیں, یہ ویڈیو بے شک 100 لوگ بھی دیکھے, ان 100 میں اگر آپ کے 20-25 لوگ موجود ہیں نا جن کو آپ سنانا چاہتے تھے تو دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ہاں وہ شیطان کو جو ڈیمیج آپ نے پہنچانا تھا وہ کر دیا, وہی اہمیت کی حامل ہے آپ کے لیے. باقی تو ٹھیک ہے, ہمارا ریگولرلی ایک شاہد اور بلال کا چینل چل رہا ہے اور ماشاءاللہ وہ بھی دیکھیں, ان کو بھی میں نے یہاں بلا کے سمجھایا تھا کہ یہ بہت بڑا کام تم لینے لگے ہو. ناغا زیرو اب دیکھ لیں کہ وہ ماشاءاللہ تعالی ہمارے تین بھائی اس کو لے کے چل رہے ہیں, شاہد بھائی ہیں, بلال بھائی ہیں اور حافظ عرفان صاحب ہیں, اور ولنٹیئرلی کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی میں نے یعنی ان کو تنہاؤں پہ رکھا ہوا, ایسا نہیں, ولنٹیئرلی یہ دعوت کا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ تعالی. یہ بھی فرحان بھائی بھی اور جو کیمرہ مین ہے یا دوسرے فرحان بھائی ہمارے آئی ٹی والے, سب کے سب لوگ ولنٹیئر ماشاءاللہ. تو انہوں نے ایک ریگولرلی سلسلہ شروع کیا, وہ دیکھیں ماشاءاللہ تعالی سینکڑوں پروگرام ان کے ہو چکے ہیں, کوئی ناغا نہیں ہے. اور پھر انہوں نے خود ہی آئیڈیا دیا کہ جو اوورسیز ہیں, چاہے پاکستانی ہوں یا انڈین ہوں, بنگالی ہوں, یورپ امریکہ میں ہوں, سعودیہ میں ہوں, جو لوگ آ نہیں سکتے پاکستان اپنے ویزے کے ایشو کی وجہ سے, تو ایٹ لیسٹ وہ ویڈیو کانفرنسنگ میں مجھ سے ان کی بات کروا دیں. یہ فیسلٹی آپ لوگوں کے لیے نہیں جو پاکستان سے آ سکتے ہیں, پاکستان میں صرف ان لوگوں کے لیے فیسلٹی ہے جو معذور ہیں یا ٹین ایجرز ہیں, ان کے ماں باپ انہیں گھر سے نکلنے نہیں دیتے. یہ دو ایکسیپشن ہیں, وہ میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ بھی ایڈ کر لیں کہ چھوٹے بچے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ آ نہیں سکتے, جن کے والدین لا سکتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے, جو نہیں اس طرح آ سکتے ان کو آپ کیمرے میں, تو وہ ہفتے میں 5 دن پروگرام ہوتا ہے, منڈے کو, ٹیوزڈے اور وینسڈے, یہ 3 دن میں تو وہ لائیو سٹوری سنتے ہیں اور اسی دوران لوگوں کو کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کی تھرسڈے یعنی جمعرات والے دن کروائیں گے ملاقات ویڈیو میں, 2 کوشچن بھی مجھ سے کر سکتے ہیں. اور فرائیڈے کا دن ہم نے اسپیسیفکلی سسٹرز کے لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ چیٹ باکس میں آ کے اپنے کوشچنز لکھیں, کیونکہ وہ آڈیو میں یا ویڈیو میں تو انہیں آنے کی لائیو سٹوری سنانے کی بھی اجازت نہیں ہے, اپنے کوشچنز لکھیں اور اس میں بھی الفاظ کا چناؤ ذرا طریقے سے کریں, وہ پھر ڈسپلے کرواتے ہیں, میں ریئل ٹائم جواب دیتا ہوں. اور اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ عشاء کے بعد ہوتی ہے, عموماً عشاء کی نماز کے بعد, لیکن ظاہر ہے جس طرح اب سردیوں میں عشاء 7 بجے ہو رہی ہے, لیکن ہمارا وہ لائیو سیشن وہی 8:30-9 بجے, عموماً آپ سمجھ لیں 8:30-9 سے لے کے 10:30 تک یہ چلتا ہے, 9 ایک سمجھ لیں ایک بینچ مارک ہے, گرمی سردی یہی ٹائم کمفرٹیبل ہے. بعض اوقات وہ 8:45 شروع کر لیتے ہیں, بعض اوقات 8:30, اور جب گرمیوں میں عشاء 9:15 چلی جاتی ہے پھر 9:30 شروع کرتے ہیں, لیکن 9 کو آپ ٹارگٹ رکھیں کہ یہی ٹائم انہوں نے رکھا ہوا ہے 9 سے 11 کے درمیان. تو وہ ریئل ٹائم آپ شاہد اور بلال کا چینل بھی سبسکرائب کریں تو آپ کو وہ کوشچنز جو یعنی یہاں پر آ کر نہیں آپ پوچھ سکے, اور یوٹیوب سے تو ویسے ہر چیز اویلیبل ہے, آپ رومن میں ٹائپ کریں یار ہر ایک چیز یوٹیوب کھول کے آپ کو بتا دے گا, ایک نہیں درجنوں ویڈیوز ہر ٹاپک پہ کھل جائیں گی, کیونکہ ہم نے لوگوں کو الاؤ کیا ہوا ہے کہ وہ ویڈیو ایڈز نہ چلائیں, ہماری ویڈیوز یوز کریں اور چینل بنائیں, کوئی مسئلہ نہیں, جتنے مرضی چینلز بنائیں, دعوت کا کام اس سے پھیلتا ہے. آپ دیکھ لیں, یہی وجہ ہے کہ اس وقت یوٹیوب کے اوپر آپ کو کسی اور سپیکر کی ویڈیوز نظر ہی نہیں آتی ایز کمپیئر ٹو ہماری ویڈیوز کے, اس کی وجہ کیا ہے, وہ چینلز اتنے زیادہ بن گئے ہیں, اور پھر ہر ٹاپک کے اوپر یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، وہ ٹاپکس بھی جو عام لوگ ڈرتے ہیں ڈسکس کرتے ہوئے، یا بعض لوگ اپنے فرقے کا نقصان سمجھتے ہیں اسے ڈسکس کرنے میں. ہم نے تو ایک سمجھ لیں یہ انٹرنیشنل ایک فری سٹور کھولا ہوا ہے دعوت کے حوالے سے کہ ہر ٹاپک یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی کرنٹ افیئر ہو، خواہ وہ اختلافی موضوع ہو، خواہ وہ فضائل سے متعلق ہو، خواہ وہ سنیشیا کنفلکٹ سے متعلق ہو، ہر ایک چیز ہم ریکارڈنگ میں لے آتے ہیں. تو یہ اس طرح کے جو چینلز بنے ہوئے ہیں جو لائف سٹوریز کے پوائنٹ آف ویو سے، وہاں آ کے اپنی لائف سٹوری ضرور شیئر کریں. یہ کوئی ریاکاری نہیں ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ فجر سے لے کر خوب سورج بلند ہونے تک مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، اور اپنے زمانے جہالیت کے واقعات ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے، اور اپنی ان حرکتوں کے اوپر خود ہی ہنسا کرتے تھے کہ ہم کس قسم کی زندگی گزار رہے تھے، اور اللہ نے ہمیں ہدایت دی بعد میں، اور نبی علیہ السلام بھی ہماری باتیں سن کے مسکرایا کرتے تھے. اور وہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ مجلس، یہ مجلس کا لفظ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام یہ مجلس کیا کرتے تھے. تو ہم نے آن لائن مجلس کا سلسلہ اس لیے شروع کیا کہ آئیں اپنی لائف سٹوری شیئر کریں، اور یہ بتواسو بالحق کا ذریعہ کہ آپ نے لوگوں کو حق کی تلقین کرنی ہے، اس کے لیے اپنی لائف سٹوری کو شیئر کرنا. یہ کوئی ریاکاری والا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کے عوض کوئی چندہ تو نہیں کسی سے وصول کر رہے، آپ اپنا درد دل لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور ایون اس کی وجہ سے کوئی آپ کی تعریف بھی کر دیتا ہے تو کوئی ریاکاری والا ایلیمنٹ نہیں ہے، جب تک کہ آپ خود تعریف چاہ رہے نہ ہو. مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات لوگ کسی اچھے کام کے اوپر ہماری تعریف کرتے ہیں اور وہ ہمیں اچھا بھی لگنا شروع ہو جاتی ہے، ظاہر تعریف کسے برے لگے گی، تو کیا یہ بھی ریاکاری میں آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا میں اللہ کا انعام ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، بشرطے کہ وہ اس کے لیے نہ کر رہے ہو نا، اس کے اگینسٹ کوئی چندہ وصول نہ کر رہے ہوں، کوئی دنیا کا بینیفٹ نہ لے رہے ہوں. تو یہ لائف سٹوری سیشنز کو آپ سیریس لیں. میں نے پہلے دن سے اناؤنسمنٹ کی تھی ہم کوئی مسجد نہیں بنائیں گے. یہ تمام مکاتب فکر، بریلوی ہوں، دیوبندی، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، ان کی مساجد ہماری مساجد ہیں، ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے، انہیں چندے دیں گے. کوئی مدرسہ، کوئی چندہ بک، کوئی اس قسم کا سسٹم الگ سے نہیں بنائیں گے، اسی سسٹم کا حصہ ہے. یہ تو اسٹوڈیو ریکارڈنگ کی ایک جگہ ہے ہمارا ادارے ارکم جیلم کی اکیڈمی، اور پلس ملاقات کے لیے سنڈے والے دن. تو اس طرح کا کوئی سلسلہ ہم شروع نہیں کریں گے، اور الحمدللہ ہم اس بات کے اوپر قائم ہیں. لیکن ایک مرکزیت کے پوائنٹ آف ویو سے، دعوت کے حوالے سے، یہ جو ہمارا چینل ہے شاید اور بلال والا، یہ آپ سمجھ لیں ہمارا ایک مرکز ہے آن لائن. آپ آ کے ریئل ٹائم کوئی بھی مسئلہ ڈسکس کر سکتے ہیں اپنا، اور اتنے کریٹیکل ایشوز ہیں جو لوگ آ کے وہاں ڈسکس کرتے ہیں. مثلا ایک بندہ امریکہ میں بیٹھا ہے، میں نے تو فون پہ تو نہیں بات کرنی، اب مجھے بتائیں، میں فون سننے شروع کر دوں تو مجھے تو عمر نو بھی مل جائے تو میں فون نہیں سن سکتا. یہ کچھ عرصہ پہلے ایجنسیز کے لوگ گھومتے گھماتے عثمان بھائی کے گھر پہنچ گئے، کیونکہ ہمارا اکیڈمی کا نمبر عثمان بھائی کے نام کے اوپر ہے، 03215900162. تو خیر وہ اپنی ورکنگ تو کر کے آئے ہوئے تھے، لیکن ویسے بھولے بنے ہوئے تھے. پھر ان کی وہ شاپ کے اوپر پہنچ گئے، انہوں نے کہا جی یہ نمبر آپ کا، ان کا ہاں جی، ان کا جی یہ پاکستان میں سب سے زیادہ انٹرنیشنل کالز جس نمبر پہ آتی ہیں نا، تو وہ یہ نمبر ہے. تو یہ آپ کا کون سا بزنس ہے دنیا کے ہر ملک کے اندر کہ ہر جگہ سے آپ کے نمبر پہ کالز آتی ہیں؟ تو انہوں نے، یہ پرانی اکیڈمی میں تھے اس وقت، انہوں نے کہا یار آپ جانتے نہیں میں کدھر بیٹھا ہوں، یہ اکیڈمی کا نمبر ہے، میرے نام کے اوپر ہے، تو یہ اکیڈمی کے یوز میں ہے. تو یہ انجینئر محمد علی مرزا، ان کا نہیں، ہم تو جانتے ہیں جی، اسٹوڈنٹس ہیں ان کے، تو ان کا ہی ان کا نمبر ہے. حالانکہ شاید ان کو پہلے بھی پتا ہوگا، اگر نہیں پتا تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ پھر نمبر ون کہاں کی ایجنسی ہے اگر پتہ ہی نہیں ان کو. تو میرا اس نے جانا ہے کہ پتہ ہی ہوگا، بس وہ ایویں کہہ رہے ہوں گے. تو اندازہ کریں کہ پاکستان میں ٹاپ کے اوپر جو موبائل نمبر جس پہ دنیا کے ہر ملک سے کالز آتی ہیں اور سب سے زیادہ کالز آتی ہیں، وہ ہمارا اکیڈمی کا نمبر ہے. تو میں کدھر لوگوں سے فون کے اوپر بات کر سکتا ہوں؟ تو یہ پاسبل نہیں ہے. پھر آسان ذریعہ ہے وہ شاہد اور بلال کا چینل. آپ آئیں ویڈیو میں آ کے ریکارڈنگ کروائیں اپنا کوسچن، اور وہ سارے پروگرام میں تسلی سے دیکھتا ہوں, ریئل ٹائم نہ بھی دیکھوں میں, عموماً فجر کے بعد, یعنی منڈے کی ریکارڈنگ جو ہے وہ ٹیوزڈے کو فجر کے بعد میں 1.5 کی سپیڈ پہ لگا کے وہ سارا دو گھنٹے کا پروگرام دیکھتا ہوں. اپنے حوالے سے میں ایجوکیٹ ہوتا ہوں کہ ہاں کون سی چیز دعوت کے حوالے سے لوگوں کو ٹریگر کرتی ہے, وہ میری بھی ایجوکیشن ہوتی رہتی ہے, تو تاکہ ہم اس کو ایمفسائز کریں. تو یہ ہمارا جو چینل ہے اسی لیے بنایا تھا لائف سٹوری کا, اور ہم بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اپنی لائف سٹوری ضرور ویڈیوز میں آ کے ریکارڈ کروائیں. لوگ اپنے گمراہی کے واقعات بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں, تو آپ ہدایت تک پہنچنے کا سفر کیوں نہ بیان کریں, اس سے باقی لوگوں کے لیے بڑی موٹیویشن ہوتی ہے. باقی اس میں سے مجھے تو کچھ نہیں ملنا, یا تو نا کہ اس لائف سٹوری سنانے کے بعد ہم آپ سے کچھ چندہ ڈیمانڈ کر رہے ہوں, یا انہوں نے کوئی ویڈیو ایڈز چلائے ہوئے ہوں اس کے اوپر کمائی کر رہے ہوں, تو ایسا تو نہیں ہے. میں نے مونیٹائزیشن صرف جے پی جیز امیجز تک الاؤ کیا ہوا ہے, ویڈیو ایڈز کا نہیں. ظاہر وہ کس طرح ہم شرعی طور پر جسٹیفائی کر سکتے ہیں, تو وہ تو آلموسٹ نگلیجبل اس کی انکم ہوتی ہے. وہ بس جس سمجھ لیں ایک چینل ضرور سیکیور ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. تو یہ بالکل اینڈ پہ بھی آپ نے سیکیورٹی ایریا میں بھی دیکھا ہوگا, ایک انہوں نے بینر سا لگایا ہوا ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ انہوں نے کوئی میری مشہوری کے لیے لگایا ہوا ہے, اس کے اوپر پورا طریقہ لائف سٹوری سیشن کا لکھا ہوا ہے ریکارڈ کروانے کا. واپسی پہ بھی آپ جب نکلیں تو اپنے موبائل کے اوپر نا اس بینر کی ایک تصویر بنا لیں. ایک اب ہم نے یہ اکیڈمی میں بھی دروازے میں انٹر ہوتے یہ بیک سائڈ پہ دیکھے نا, جہاں پہ یہ بکس کا اسٹال لگا ہوا ہے جہاں سے آپ کو ریسرچ پیپر فری ملتے ہیں, تو اس کے ساتھ بھی لگوا دیا. جاتے ہوئے ایک اس کا آپ امیج لے لیں, گھر جا کے تسلی سے پڑھیں کہ وہ کیسے آپ نے اسٹریم کو نیٹ کے ذریعے جوائن کرنا ہے, اور پھر آگے اپنی لائف اسٹوری شیئر کریں, اور بعد میں بھی مستقبل میں بھی. دیکھیں فیمیلز کو سسٹرز کو بہت زیادہ شکایت تھی کہ ہمارے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں, تو ہم نے وہ جمعے کا دن پورا ڈیڑھ گھنٹہ رکھا ہے, اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کوسچنز میں سسٹرز کے اسپیسیفکلی جو ان سے ریلیٹڈ ہے, ہزاروں کوسچنز جو کوئی پاسبل ہو سکتا تھا نا, ظاہر ہے کہ وہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں وہ کوسچنز کرتے ہیں, وہ ایڈریس کر چکا ہوں. اس کے باوجود ریگولرلی وہ سلسلہ جاری ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر ایک کوسچن ہو چکا ہے اور بعد میں آ کے دوبارہ کسی نے پوچھا تو میں نے نہیں بیان کرنا, میں پہلے کر چکا ہوں. نہیں, اچھا وہاں میں یہ بھی بہانہ نہیں کرتا ہوں. ہاں اگر تفصیل طلب ہو تو میں بتا دیتا ہوں کہ ورڈکٹ یہ, تفصیل چاہیے تو فلاں کلپ دیکھ لیں, باقی اینڈ رزلٹ میں اس میں بتا دیتا ہوں مختصر جواب دے کے, کیونکہ عام بندوں کے لیے اتنا بھی کافی ہوتا ہے کہ انہیں ایک ریئل ٹائم پتا چل جائے. اور اللہ کے فضل سے میں نے یہ کلیم کیا تھا تکبر کے طور پر نہیں, شکرانے نعمت کے طور پر, کہ اس طرح کا لائف سیشن کوئی نہیں چلا سکتا. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب ایک لائف سیشن شروع کریں تو وہ سیشن چل سکتا ہے؟ نیچے ہزاروں لوگوں نے چشتی رسول اللہ لکھ دینا ہے, کشف المجوب کی چیزیں شیئر کروا دینی ہیں, تو وہ آگے سے کیا جواب دیں گے؟ غصہ ہی کھائیں گے. میرے ویڈیوز کے نیچے آ کے کوئی کیا شیئر کروا سکتا ہے؟ ہم نے تو کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرنا. لاؤ ابن تیمیہ کی عبارت اٹھا کے پرے پھیریں کے گئے, کوئی اعلی حضرت کی عبارت, کوئی شریف تھانوی کی عبارت, ہم تو کسی بابے کو اون نہیں کرتے سوائے اس شخص کے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں جی, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو ہمارے باپ, روحانی باپ, وہ تو رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن کی قبر مدینے میں ہے. اب تو خیر میں نے اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دی ہے, اگلے دن ویسے ہی دماغ میں آ گئی کہ ہمارا روحانی باپ وہ ہے کہ جب وہ فوت ہوئے تھے تو ان کے کپڑے نہیں اتارے گئے تھے غسل کے لیے. تم سب لوگوں کے, بزرگوں کے اور اماموں کے کپڑے اتارے جاتے ہیں جب وہ مر جاتے ہیں. کتنا بڑا ڈفرنس ہے. وہ ابو داؤد کے اندر تفصیلی حدیث موجود ہے, مشکات میں بھی موجود ہے, کہ جب نبی الاسلام کی وفات ہوئی تو صحابہ کرام ریلکٹنٹ تھے کہ آپ کے کپڑے اتار کے آپ کو غسل دیا جائے یا کپڑوں سمیت. تو اسی حالت میں صحابہ کرام پہ اونگ تاری ہوئی اور اس نیند کی حالت میں انہیں آواز آئی. یہ وہ نہیں ہے وہ جو بزرگوں کو آوازیں آتی ہیں نا, وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, میری وفات کے بعد اب قیامت تک نبوت کی یعنی غیبی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں. پوچھا گیا وہ کیا ہے تو فرمایا خواب. تو خواب میں صحابہ کرام نے یہ آواز سنی اس اونگ کی حالت میں کہ نبی الاسلام کو ان کے کپڑوں سمیت غسل دیا جائے. یہ آپ کا پروٹوکول تھا. یہ پروٹوکول دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بات کسی کی تذلیل کرنا مقصد نہیں ہے, صرف میں ایک پروٹوکول کی بات کر رہا ہوں کہ اسے امام مانو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ پروٹوکول دیا ہے کہ انہیں غسل بھی کپڑوں سمیت دیا گیا, اور سب سے بڑھ کر اللہ ان کے پیچھے کھڑا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہراہ چلے ہیں. وما ينطق عن الہوا, اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے. ان ہوا الا وحی یوحا, ہاں سوائے اس کے کہ جو اللہ انہیں وحی کرتا ہے, تو اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ وہ بولتے ہیں. جہاں کہیں نبی الاسلام کا کوئی ذاتی اجتہاد ہوتا تھا نا, اور وہاں وحی کی گائیڈ لائنز موجود نہیں ہوتی تھی, وہاں پہ بھی اگر ذاتی اجتہاد میں کوئی کمزوری ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ بعد میں وحی نازل فرما کے نبی الاسلام کی اصلاح فرما دیتا تھا. جس طرح آپ نے عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھایا اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل کی کہ نہ تو آندہ کسی کا جنازہ پڑھانا ہے نہ کسی کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے جو منافقین ہیں, اور آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں ہم قبول نہیں کریں گے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تمام انبیاء معصوم ہیں, کیونکہ اگر کوئی اجتہاداً کوئی ان سے ایسا ایشو سرزد ہوتا ہے جہاں پہ آلریڈی وحی کی گائیڈ لائنز نہیں ہوتی, تو وہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتا, ظاہر ذاتی اجتہاد ہے. اگر تو وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو تو اللہ اسی کو انڈورس کر دیتا ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی بہتر سولوشن فرمانا چاہتا ہے تو وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے. پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نبی معصوم ہے, اگر اس نے کوئی اجتہاداً ایسا ایشو کیا بھی تو بعد میں ریمیڈی وحی کے ذریعے ہو جاتی ہے. لیکن رسول اللہ کے بعد کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اب ہماری کوئی غلطی اس کی ریمیڈی ہوگی. وہ آپ کا اجتہاد ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے, اختلاف رائے بھی کیا جا سکتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو دار ارکم, یہ ہماری جہلم کی اکیڈمی جو ہے, یہاں سے جو یہ آن لائن دعوت کا سلسلہ شروع ہوا ہے, وہ الحمدللہ اس کے متاثرین میں دنیا کا کوئی بھی مکتب فکر ایسا نہیں ہے جو متاثرین میں شامل نہ ہو, پازیٹیولی اور نیگیٹیولی. باقی جو علماء کے حوالے سے معاملات آتے ہیں, جتنا ضروری ہوتا ہے میں ریبٹل کر دیتا ہوں, اس سے زیادہ اگر ضروری نہیں ہوگا تو ہم اسے ویل لیفٹ کریں گے. اس کی وجہ ہے کہ اب ہمیں اس حوالے سے کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ ہم کسی کو رسپانس کریں. اب مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ پلیٹ فارم ختم نبوت پہ کتنا کام کر رہا ہے, جس نے چشتی رسول اللہ اور اشرف رسول اللہ پارٹیوں کو جو کروڑوں کی تعداد میں ہے سب کانٹیننٹ میں, مور دین 60-70% ہے مسلمانوں کا, انہیں ایکسپوز کر دیا. تو اس شخص کو اب عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کوئی کلیریفکیشن دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں میں اس طرح کے ٹاپکس کو ایڈریس نہیں کرتا, البتہ جب کوئی انٹرویو کے طور پہ پوچھ لے تو ایک علیحدہ بات ہے. باقی جو مولویوں کے چیلنجز ہوتے ہیں وہ بھی میں نے پہلے دن سے کہا ہے, جسے شوق ہے اپنے بڑے کو لے کے آؤ یا اس سے ویڈیو بنوا کے لاؤ کہ یہ چھوٹا میرا ہے, اس کی جیت میری جیت, اس کی ہار میری ہار ہے. یہ ہماری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی آلموسٹ 9-10 مہینے پہلے انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹس کی عدالت میں, اس میں پہلی دفعہ میں نے یہ آن ایئر بات کی تھی کہ جسے شوق ہے تو اس طریقے سے کر لو, شکر کرو کہ میں بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہوں. ورنہ یقین کریں ان چھوٹوں کو تو چھوڑ دیں, ان کا بڑا بھی کوئی ویڈیو ریکارڈ کروائے اس کی کیا اہمیت ہے, قرآن و سنت تو بیان نہیں کرتے. اگلے دن میں کوئی کلپ دیکھ رہا تھا, کوئی انڈیا کا کوئی مولوی تھا تو وہ بس گالیاں مجھے دے رہا تھا, ٹھیک ہے, اور علمی بات تو ظاہر ہے کوئی نہیں ہے. تو نیچے لوگوں نے کامنٹس کیے تھے کہ دیکھ لو چینل تمہارا ہے اور کامنٹس ہمارے ہیں, اور میں نے وہ کامنٹس دیکھے, سب کے سب ہمارے اسٹوڈنٹس نے انہیں جس طریقے سے ریبٹل کیا تھا کہ آپ نے اس پوری گفتگو میں نہ کوئی آیت بیان کی, نہ کوئی حدیث, نہ کوئی ٹھوس بات کی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کی علمی موت تو ہو چکی ہوئی ہے, یہ آپ کی چیخیں بتا رہی ہیں. تو لہٰذا اس حوالے سے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ان لوگوں کو اس طریقے سے بار بار منہ لگانے کی ضرورت ہے. جو کچھ ضروری چیزیں ہیں وہ ہم یہ آپ سے بیان کر دیتے ہیں, باقی لوگوں کے سامنے ہیں جو معاملات ہیں, لوگوں کو پتا ہے کہ کہاں سے دین کی خدمت ہو رہی ہے اور کہاں سے فرقوں کی خدمت ہو رہی ہے. قرآن و سنت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. اس پلیٹ فارم کے سوا کوئی آپ ایک پلانٹ ارتھ پہ مجھے پلیٹ فارم بتائیں جو قرآن و سنت کا ریفرنس آپ کو دیتا ہو کہ آپ بعد میں کاؤنٹر ویریفائی کر سکیں کہ یہ حضرت صاحب نے جو ارشاد فرمایا یہ لکھا کہاں ہوا ہے. ایون وہ جو ارشادات فرما کے ہٹتے ہیں نا, وہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح فلاں نے بیان کیا تو یہ بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے. بھائی انہیں سے پوچھو, کہانی شریف بنا کے خود سے بیان کر دیتے ہیں اور لوگ پھر ہم سے آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے یہاں ہر چیز ریفرنس سے بیان ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ نے علمی اختلاف کرنا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ضرور کریں. اور جن لوگوں کو شوق ہے نا علمی اختلاف کرنے کا تو وہ ریشو پروپورشن کو تو ضرور ذہن میں رکھیں. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا میں پہلے نمبر پہ گمراہ میں ہوں, ایسے تو نہیں ہونا چاہیے. مثلاً اہل حدیث کو تکلیف ہے تو ان سے پوچھیں کہ بھائی بتاؤ انجینئر صاحب کیا بریلوی دیوبندی اور شیعہ سے برے عقائد ہیں ان کے؟ تو اگر ان کے اندر ایمان کی رتی موجود ہے تو کبھی یہ جرت نہیں کریں گے, وہ کہیں گے نہیں ان سے تو بہت بہتر ہے, ہمارا ان سے اختلاف اپنی جگہ لیکن ان سے بہتر ہے. لیکن ویڈیوز میں آ کے اس طرح اختلاف کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید انجینئر صاحب یہود و نصارہ سے بھی بہتر ہے. ٹھیک ہے, بریلویوں سے آپ پوچھ لیں کیا انجینئر صاحب اہل حدیث سے بھی بہتر ہے, دیوبند سے بھی بہتر ہے؟ تو اگر مجھ سے مزاج ہیں تو وہ کہیں گے نہیں نہیں یار, اعلی حضرت نے جو گستاخیاں ہائی لائٹ کی تھیں اہل حدیث کی اور دیوبند کی, انجینئر صاحب تو اسے سپورٹ کرتے ہیں اعلی حضرت کو اس معاملے میں, تو ان سے تو بہتر نہیں ہے. ظاہر ہے جب ان کے امام کو اعلی حضرت کہہ رہے ہیں تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ہے؟ اسی طریقے سے آپ دیوبندیوں سے پوچھ لیں کیا انجینئر صاحب کی توحید جو ہے وہ بریلویوں سے بھی بہتر ہے؟ کہ نہیں جی ان سے تو بہت بہتر. تو سارے مجھے باقی فرقوں سے بہتر ہی سمجھتے ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو سے, لیکن جب جواب دینے پہ آتے ہیں تو وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور مجھے سنگل آؤٹ کر کے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سے کیا کریں گے, اپنی بےزتی کروائیں گے اور کیا کریں گے؟ اس کا اینڈ ریزلٹ تو یہی نکلنا ہے. اور آپس میں ایک ہے, ہمیں موبائلوں کے چیلنج کرتے ہیں, یار آپس میں تم مبالا کرو. آج تک کسی نے مبالا کیا کہ ہاں بھائی میرا کلمہ یہ ہے اور تیرا بابا چشتی رسول اللہ پڑھا کے گیا, تیرا بابا اشلی رسول اللہ کو انڈورس کر کے گیا, تو آ میرے ساتھ مبالا کر اس کے اوپر؟ کوئی نہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اگر کوئی اس حوالے سے ڈسکشن بھی ہم سے کرے گا, ویسے تو یہ میں نے بتایا قیامت تک ریڈی نہیں ہوں گے, اور اگر کوئی کرے گا بھی نا تو یہ نہ سمجھے کہ میں نے سنگل آؤٹ صرف کسی ایک فرقے کو کرنا ہے. اگر میرے سامنے آ کے بریلوی کا کوئی بڑا عالم بیٹھتا ہے مفتی منیب صاحب کی ویڈیوز کے ساتھ, یا مفتی صاحب خود تشریف لاتے ہیں, میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا انشاءاللہ, انہیں کرسی پہ بٹھاؤں گا, تو ان سے صرف میں نے بریلویت کے حوالے سے ڈسکشن نہیں کرنی ہے. سٹارٹ ہی میں نے ان سے یہ لینا ہے کہ جو اشلی رسول اللہ ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے, اور آپ کو پتا ہے وہ کیا کہیں گے. کیونکہ میں جب ان کو یہاں سے اٹھاؤں گا تو صرف بریلویوں نہیں, جو بندی اور اہل حدیث کے گھر بھی جانے جوگے نہیں ہو رہیں گے. ہاں کیونکہ بات تو عقیدے پہ ہو رہی ہے نا, تو عقیدے میں تو پھر صرف میں تو سنگل آؤٹ نہیں ہو رہا, جو دنیا میں عقیدے چل رہے ہیں وہ ڈسکس ہوں گے. یعنی اگر ختم نبوت ڈسکس ہو رہی ہے تو صرف غلام قادیانی دجال تو ڈسکس نہیں ہوگا, اشرفی رسول اللہ بھی ڈسکس ہوگا اور چشتی رسول اللہ بھی. اگر کوئی دیوبندی یہاں آئے گا نا تو صرف اشرف رسول اللہ پہ بات نہیں ہوگی, اس سے ہم یہ بھی پوچھیں گے بتاؤ چشتی رسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے, تاکہ آندہ سے ممانع خصوصی بن کے وہ کسی بریلوی کی مسجد میں بھی نہ جا سکے. تسی کے سمجھا, تو آڈی عقل جی تو ختم ہوندی ہے نا میری, اتو سٹارٹ ہوندی ہے. ہاں علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بنو امیہ تھے شاہی کوئی نہیں, علی پاویں مولا علی ہوئے تھے پاویں انجینئر علی ہوئے. ہاں اس طریقے سے اہل حدیث آئیں گے تو سرکار اہل حدیث کیا سمجھتے ہیں, ان سے ہم نے ابن تیمیہ کی باتیں ڈسکس کرنی ہے. جی بعد میں ہوگی, سب سے پہلے عقیدہ توحید ختم نبوت ڈسکس ہوگا اور پوچھیں گے بتاؤ چشتی رسول اللہ اور اشیر رسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے, کیونکہ یہ بنیادی عقیدہ ہے نا. بنیادی عقائد کیا ہیں؟ توحید, رسالت اور آخرت. فروئی مسائل تو بعد میں آئیں گے, تاکہ جب یہاں سے اٹھیں تو پہلے تو ان کو بریلوی کہتے تھے سوراں دے سور, پھر کیا کر سوراں دے سور. ظاہر ہے یہ تو پھر اس طریقے سے ہی ہوتے ہیں معاملات. اور حالت یہ ہے کہ یہ مبالے والی حدیث ہی نہیں بیان کر سکتے, دیکھیں کیسے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں. مجھے کوئی آگے گئے کہ جی انجینئر صاحب آپ اگر شیر ہیں تو فلاں آیت قرآن سے بیان کر کے بتائیں, بخاری کی فلاں حدیث بیان کر کے بتائیں. اللہ کا شکر ہے بیان کرتے ہیں, کوئی ٹاپک نہیں چھوڑا. ایک بھائی نے رابطہ کیا, جی وہ جی مسلم شریف کی 500 نمبر حدیث بیان کر کے بتائیں. میں نے کہا تیری علمی پیدائش سے بھی 10 سال پہلے ویڈیو میں ریکارڈ ہے, مسئلہ 98 میرا ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کھول یہ میں نے حدیث ڈسکس کی ہے. ہر چیز ڈسکس کی ہوئی ہے، لیکن تم لوگ اس قابل نہیں ہو کہ مباہلوں کے چیلنج کرو اور مبالے والی حدیث بیان کر دو، کیونکہ وہ حدیث بیان کرنے کا مطلب ہے تم نے ہمارا مقدمہ مان لیا. جو بھی بات کرتا ہے نا وہ خود بیان نہیں کر سکتا. مثلا یہ جو بندی اور بریلوی آگے کہتے ہیں جی یہ سنیت کا لبادہ اوڑھ کے یہ ڈاکہ مار رہا ہے سنیت کے اوپر، سنی تو ہم ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تم سنی ہو تو بتاؤ سنیوں کی کتابیں کون سی ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن بخاری مسلم. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بخاری مسلم کھولو اور بتاؤ نماز کا طریقہ کیا ہے، ابھی چیک ہو جائے گا سنی تم ہو کہ سنی میں ہوں. آئے ہو نا داڑ تھلے ہو تو کس منہ سے کھولیں گے؟ مجھے کون چیلنج کرے گا کہ انجینئر کھول فلاں آیت پڑھ فلاں حدیث پڑھ کے دیکھ بخاری مسلم کی. ہم پہلے ہی مانتے ہیں ان ساری چیزوں کو. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ سچائی کی طاقت ہے کہ ان کی آپ کسپرسی دیکھیں. اور میں تو اتنے عرصے سے حیران ہوں کہ کوئی فرقہ دوسرے فرقے کے بارے میں کلپ ہی نہیں بنا رہا. یار تہنوں کو لبے جائے فرقے کے بارے کلپ، کہ آپ کو ریگولرلی دیوبندیوں کی طرف سے کلپ مل رہے ہوں اہل حدیث اور بریلویوں کے خلاف. حق میں تو مل رہے ہیں میرے خلاف، یا اہل حدیث نے ٹارگٹ کیا ہو بریلویوں کو. کل تک اہل حدیث بریلویوں کو مشرکین عرب سے بدتر کہتے تھے، ویڈیوز میں ریکارڈ ہے. آج ایک جملہ نہیں ان کے خلاف بولتے، بلکہ کہتے ہیں جی ہم تو اب سارے کٹھے ہو کے ایک تسبیح میں پروئے گئے ہیں. اور پھر مثالیں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جو یہ کہتے ہیں نا سارے فرقے میرے خلاف ہو گئے ہیں، تو وہ غلام احمد قادیانی دجال بھی یہی پلی لیتا تھا. سرکار غلام احمد قادیانی دجال یہ جو پلی لیتا تھا تو اس کے بعد وہ تمہیں کافر کہتا تھا. ہم تم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، بالکل 180 ڈگری ہے. اور اس سے بڑھ کر تم اس کی شیطانی اولاد ہو، تم ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہو. میرے ساتھ کیسے کمپیریزن کروا رہے ہو؟ اگر غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف سارے فرقے ہو گئے تھے نا تو غلام احمد قادیانی دجال ان سب کو کافر سمجھتا تھا. اگر تم لوگ میرے خلاف ہوئے اور تم لوگ سے مراد تمہارے مولوٹے مولوی، عوام تو تمہاری ساری ادھر آ گئی ہے، اسی لیے تو تمہاری روٹی روزی بند ہوگی. حالانکہ میں نے کسی کو نہیں کہا ان کی روٹی روزی بند کرو، لوگ خود ہی بند کر دیتے ہیں میرے کہنے پہ نہیں. میں کبھی نہیں کہتا کہ بند کرو. تو تم لوگ کٹھے ہوئے ہو نا تو میں تمہیں اب بھی مسلمان سمجھتا ہوں، نمازیں تمہارے پیچھے پڑھتا ہوں، چندے تمہیں دیتا ہوں، تو کتنا بڑا ڈفرنس ہے. اور اس سے بڑھ کر قادیانی کے طریقے پہ تو تم لوگ ہو، تم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو. کہتے نہیں کافر نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر لکھ کے دو، کوئی بڑا تمہارا لکھ کے دے کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں ان کے نام لکھے، اور یہ ساتھ لکھے کہ ان کے جو عقیدے ہیں انہی عقیدوں پہ اگر یہ مر گئے تو ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے. کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث آپ کو لکھ کے نہیں یہ دے گا. کیوں لکھ کے دے؟ ان کے بڑے اسلام سے ایک دوسرے کو نکال کے گئے ہوئے ہیں. احمد بریلوی صاحب نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، قادیانی ہو، قادیانی کافروں کو بیچ میں شامل کیا، یا رافضی شیعہ ہو، نیچری ہو، یعنی یہ نیچر کے ماننے والے لوگ، یہ سب کے سب لوگ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحے کے اوپر، ذبیحہ مردار رہے گا، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یعنی اعلی حضرت کے نزدیک وہابی، اہل حدیث، دیوبندی، شیعہ، یہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے، اور قادیانیوں کے ساتھ انہیں شامل کیا. تو یعنی یہ قادیانیوں کی طرح سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو. اور ملفوظات اعلی حضرت کی جو پہلی جلد ہے نا، پہلا حصہ، وہ اعلی حضرت نے خود ورڈ بائی ورڈ پڑھا ہوا ہے. ان کے بیٹے مفتی اعظم انڈیا جو تھے مصطفیٰ رضا خان نوری، جن کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، 1981 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، انہوں نے اپنے والد احمد بریلوی صاحب کے ملفوظات جمع کیے اور اس کا جو پہلا حصہ ہے نا وہ اعلی حضرت کو ورڈ بائی ورڈ پڑھوایا ہے. اور اعلی حضرت نے پڑھ کے اس کے اینڈ پہ دو چار اشعار اس کی شان میں لکھے ہیں کہ یہ میرے بیٹے نے بڑا کمال کام کیا ہے. لہذا ملفوظات کی پہلی جلد سے کوئی جان نہیں چھڑا سکتا، اعلی حضرت نے خود پڑھی ہوئی ہے. اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان سے سائل سوال کرتا ہے کہ حضرت یہ جو دیوبند اور اہل حدیث یعنی یہ جو وہابیوں کی مساجد ہیں ان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو جواب دیا انہوں نے کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے، ڈائریکٹ لکھا ہے کفار، کسے؟ وہابی کو. اعلی حضرت وہابی دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو وہابی کہتے ہیں. اچھا پھر پوچھا گیا کہ ان کی پیچھے کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کی نماز نماز نہیں ہے، جماعت جماعت نہیں ہے، نماز اور جماعت دونوں باطل ہیں. تیسرا پوچھا گیا ان کی اذان کا جواب دیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کی اذان بھی ان کی نماز کی طرح باطل ہے، البتہ اذان میں جب اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو آپ عز و جل اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں، ورنہ ان کی اذان بھی باطل ہے، اذان کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے جن کے پیچھے نماز نہیں ہو رہی ان کی اذان کہاں سے ہوگی؟ تو مجھے بتائیں آپ ایک دوسرے کو کافر کہہ کے گئے ہیں. اور پھر حسام الارمین میں تو انہوں نے کلیئر کٹ لکھا علماء دیوبند کو مخاطب کر کے سب یہ مرتد ہے، ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، یعنی سارا فرقہ ہی کافر. اور اس کے جواب میں المحند المفند میں خلیل احمد سہارنپوری نے 35 کے قریب علماء دیوبند کے سگنیچر ہے اس میں، انکلوڈنگ اشولی تھانوی، اور بعد میں بھی کافی لوگوں نے ایڈ کیے. اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. اور جس طرح کے انبیاء کرام پہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، انبیاء کے خلاف جو شیاطین کھڑے ہوتے تھے وہ مسلمان ہوتے تھے یا کافر؟ کافر. دیوبندی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، نہیں انہوں نے شیاطین کہا کافر تو نہیں کہا. تو جناب یہ مسلمان شیاطین تھے جو انبیاء کے خلاف کھڑے ہوتے تھے. اور کہا کہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم، ویسے ہی کہتے ہیں جی آپ رضی اللہ عنہم نہ کہیں، اپنے مولویوں نے 14ویں صدی دے رضی اللہ عنہم. اور پھر المحند میں انہوں نے یہاں تک لکھا کہ محمد بن عبد الوہاب کی جو جماعت ہے یہ اہل حدیث وہابی، یہ خوارج ہے، آج ریالوں کے چکر میں ایک ہے. ایک دوسرے کو آپ اسلام سے نکال کے گئے ہوئے. اسی طریقے سے البریلویہ کتاب کے اندر جو کچھ انہوں نے بریلویوں کے ساتھ کیا ہے، جو جھوٹی باتیں ان کی طرف منسوب کی ہیں اور جو اس کے بعد کنکلوڈ کیا ہے، ان کو بھی اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے انہوں نے. تو مجھے بتائیں تم آپس میں ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکال دو، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل نہیں، ایک دوسرے کو یہود و نصارہ سے بدتر کہہ رہے ہو، تو تم غلامت قادیانی دجال کے طریقے کے اوپر ہو یا میں ہوں؟ یہ تو وہی کہتا تھا نا کہ جو مجھے نہیں مانے گا وہ کافر ہے، تم نے بھی یہی کہا ہوا ہے. اور ہم دیکھیں کتنا حوصلہ رکھتے ہیں کہ تم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، سب سے بڑھ کر تمہیں چندے دیتے ہیں جو تمہارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں کسی مسجد میں ایک دفعہ نماز پڑھوں اور میں وہاں چندہ نہ دے کے نکلوں. میں یہ حق سمجھتا ہوں کہ جس مسجد کے پنکھے کے نیچے میں نے نماز پڑھی یا کبھی کبھار وضو کیا، ویسے تو عموماً میں وضو گھر سے ہی کرتا ہوں، تو اس مسجد کا حق ہے کہ میں اس کو کنٹریبیوٹ کروں، کم از کم اتنی ہینڈسم اماؤنٹ دوں کہ وہ اکویلنٹ اس کے ہو. اللہ کا شکر ہے. تو آپ اس حوالے سے دیکھیں تو سب سے سافٹ ہمارا یہ پلیٹ فارم بنتا ہے الحمدللہ. تو لہذا یہ جو علماء اس قسم کی جو چیخوں کو غار کرتے ہیں، یہ چیخیں تو آنی ہیں، اور مجھے تو یہ چیخیں سن کے یقین کریں میرا تو حوصلہ بڑھتا ہے کہ یار ماشاءاللہ تعالی ٹارگٹ کے اوپر چیز پہنچ گئی. اور ان کی یہ چھپی ہوئی دو نمبریاں کبھی آپ پہ ایکسپوز نہیں ہونی تھی، جو ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے ہو گئی کہ اب انہوں نے دین کا کام کرنا چھوڑ دیا ہے. اب دین کا کام صرف یہ ہے کہ میں نے مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر کے خلاف ضرور بنانا ہے، جیسا پہلے مسلمانوں کی خواہش ہوتی تھی نا کہ مرنے سے پہلے ایک مسجد ضرور بنانی ہے، اب ہر مولوی کی خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ویسے ایک طرح دے کو نہیں جے ایک کلپ نہیں بنا دے، وہ مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس میں ویڈیو ایڈز چلاتے ہیں، اس سے کمائی کرتے ہیں. آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں، اگر یہ میرا نام نہ لکھیں اور میری تصویر نہ لگائیں، پھر ان کی ذرا ویورشپ دیکھ لیں، 200-250 سے زیادہ لوگ، 50-60-70 لوگ دیکھتے ہیں. اور اسی چینل پہ آپ دیکھیں گے ایک ویڈیو 50,000 کراس کی ہوئی ہے صرف اس وجہ سے کہ میری تصویر لگائی ہوئی ہے. اور چلیں وہ ہم نہیں کہتے آپ کا رائٹ ہے آپ لگائیں، لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب بھی تو تصویریں لگا کے مشہور ہوئے ہیں. نہ سرکار، بالکل غلط بات. میرے 200 مسئلہ نمبر ریکارڈ ہیں جو ہماری اس دعوت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، کسی ایک میں بھی کسی مولوی کا نام یا تصویر نہیں لگی ہوئی، صرف میری تصویر اور ٹاپک لکھا ہوا ہے۔ یہ تو 2015 کے بعد جب مولوی میرے خلاف بولنا شروع ہوئے اور جھوٹے الزامات لگانا شروع کیے اور نعوذ باللہ مجھے قادیانیوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کی، پھر میں نے ان لوگوں کی تصویریں لگا کے انہیں ریبٹل کیا ہے۔ جی ہاں، ورنہ 2008 میں ریکارڈنگ شروع ہوئی، 2010 اکتوبر سے پراپر، 2010 سے لے کر 2015-16 تک 5-6 سال ہم نے کبھی کسی مولوی کی تصویر لگائی نہیں، بلکہ تھام نیل بھی نہیں تھے شروع میں ہوتے۔ ابھی بھی 90% مسئلہ نمبر کے تھام نیلز آئی نہیں ہیں، یہ تھام نیلز تو لگنے شروع ہیں 2016-17 کے اندر۔ پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تھام نیل بنانے کا طریقہ اور یہ اس طریقے سے سمپلی اپلوڈ ہوئے ہوتے تھی ویڈیوز۔ تو یہ آپ لوگوں نے کیا، تو پھر میں نے ریبٹل کیا۔ اور دوسرا، تمہارے جن مولویوں کی تصویریں ہم نے لگائی ہوئی ہیں ان کی تو اپنی ویورشپ سینکڑوں میں ہے، ان کی تصویر لگا کے میری ویورشپ لاکھوں میں کیسے آ سکتی ہے؟ لاجیکلی سپیکنگ، یعنی مفتی منیب صاحب سعد رضوی صاحب کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کریں تو پورے پاکستان میں سے 14,000 یا 15,000 بندے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھیں، اور میں اسی ٹاپک کے اوپر ٹی ایل پی کے حوالے سے کے پی کی گورنمنٹ کو کنڈیم کروں کہ آپ لوگوں نے میلاد کے جلوس کے ساتھ جو کچھ کیا یہ بالکل زیادتی کی ہے، وہ ویڈیو جو ہے وہ 225,000 بندہ دیکھ لے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر۔ تو آپ یہ کہیں گے کہ میں نے سعد رضوی کی تصویر لگائی تو ویڈیو اوپر کی، سعد رضوی خود بیٹھ کے مفتی منیب جو پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑے بریلوی مفتی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی تصویر لگا کے ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہ تو 14,000 بندہ دیکھ رہے ہیں۔ تو لاجیکلی بھی ذرا آپ خود سوچیں۔ تو یہ سارے فرقوں کا آپس میں ایک ہونا، چلے آپ کی یہ خواہش میں نے پوری کر دی۔ آپ کہتے تھے نا اتحاد امت کروائیں انجینئر صاحب، اتنا بڑا اتحاد امت آپ نے دیکھا ہے کہ سب ایک دوسرے کو مفتی صاحب، حضرت صاحب، جو ایک دوسرے کو سلام کا جواب دینے کے قائل نہیں ہے، تو بہت بڑی بات ہے۔ تو چلے انڈائریکٹلی تو اتحاد امت ہو گیا، اور یہاں پہ اتحاد امت یہ ہوا ہے کہ سارے فرقوں کے لوگ اپنے صدیوں کی امپائرز کو چھوڑ کے اس شخص کے ساتھ جڑ گئے جس کی قبر مدینے میں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے ساتھ نہیں، میری نہ کوئی چندہ بک، نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی مسجد، نہ کوئی اس طرح کا لینا دینا۔ تو لہذا ہمیں تو آپ کسی کے ساتھ کمپیئر ہی نہ کروائیں، ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ ہاں سیدھی سی بات ہے، یہ مثالیں تو دیتے ہیں نا کہ انجینئر نے بھی ایک فرقہ کھڑا کر دیا۔ سرکار انجینئر کے فرقے کی مسجد ذرا کہاں ہے، ذرا ہمیں بھی دکھائیں۔ چندہ بک کدھر ہے، مدرسہ کدھر ہے؟ کوئی نہیں یار، فرقوں کی نشانیاں ہوتی ہیں نا، ایک نشانی بھی میرے اندر نہ پائی جاتی ہو، وہ تمام بری چیزیں جو کل تک تو بڑی اچھی تھیں اب میری وجہ سے بری لگنا شروع ہو گئی، چونکہ میں نے بتایا کہ یہ آپ لوگوں کا پیسہ بٹور کے اپنے اوپر لگا رہے ہیں۔ تو آج وہ کوئی ایک چیز بھی میرے اندر موجود نہ ہو، الٹا ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں، آپ کو چندے دیں، پھر ہمیں کس طرح فرقہ کہیں گے آپ؟ ہم لوگوں کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑیں، آپ لوگ اپنے بزرگوں کی کتابوں کے ساتھ جوڑیں۔ تو یہ میں وقتاً فوقتاً اس لیے باتیں ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کو اپنا ویژن بالکل کلیئر ہونا چاہیے، ان کے اوپر ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ عام عوام ماشاءاللہ اتنی کروڑوں میں ہے جو بات سننے کے لیے تیار ہے، خصوصاً جو باہر کے ملکوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ تو یقین کریں پاکستان کے علماء اور ان کے فرقوں کو اتنی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے، تو وہ خود بخود انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کون بندہ قرآن و سنت کے مطابق چل رہا ہے اور کون جو ہے وہ اپنے بزرگ بابوں کی تعلیمات کو لے کے چل رہا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے یہ دعوت کا کام دن بدن پھیل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اس دعوت کے کام کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس پلیٹ فارم کو امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے لیے ایک راہ ہموار کرنے کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ صلوا علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد اجمعین الى یوم الدین، آمین۔ اچھا جی، یہ ریل ٹائم اب آپ کی جو پرچی آئی ہیں اس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے۔ گزارش ہے کہ خاص کر اکثر سکولوں میں قرآن یاد لکھی ہوتی ہیں، کوڑا کرکٹ میں لوگ پھینک دیتے ہیں، اس کے بارے میں آگاہ کریں۔ مجھے نہیں سمجھ رہی اس بات کی، یعنی جو دیواروں کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہیں. باقی کوڑا کرکٹ میں تو کوئی نہیں پھینکتا آیات یا کوئی صفات, وہ تو ہر جگہ پر ایسی تنظیمیں اویلیبل ہیں جو آپ سے پرانے قرآنی اوراق ریٹریو کرتے ہیں, اس کے بعد اسے وہ ڈسپوز آف کرتے ہیں. بعض اوقات وہ کسی ڈیم میں بہا دیتے ہیں اسے, بعض اوقات کسی جگہ زمین میں گڑھا کھود کر, اور سب سے بیسٹ مصرف تو اس کا یہ ہے کہ آپ اسے آگ لگائیں, جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے صحیح بخاری میں, تو اس سے بھی ڈسپوز آف ہو جائیں گے. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. باقی جو دیواروں کے اوپر آیات لکھی ہوتی ہیں نا, تو کسی ایسی دیوار کے اوپر تو آیت نہیں لکھنی چاہیے کہ جہاں پہ یہ خطرہ ہو کے وہاں پہ بے حرمتی ہو جائے گی. کمرے کے اندر کوئی دیوار ہے, جس طرح مساجد کے اندر ہالز کے اندر آیات لکھ کے لگائی ہوتی ہیں, اس میں بہتر یہ کہ بینر ہی لکھ کے لگائیں, تاکہ بینر کو آپ وقتاً فوقتاً چینج کر سکتے ہیں. اگر ٹائلز میں بھی اس کو پراپرلی جو ہے وہ لگانا ہے, تو ایسی جگہ پہ لگائیں جہاں پہ کوئی بے حرمتی والا معاملہ نہ ہو. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ جس طرح اب جلسوں کے اجتماعات کے جو اشتہارات ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ لگا دیتے ہیں سڑکوں کے کنارے پہ جو بلڈنگز ہیں اس کے اوپر, پھر جب بارش ہوتی ہے وہ اشتہار زمین پہ گرتے ہیں, تو یہ تو بالکل غلط ہے. ہم تو پہلے دن سے اسے کنڈیم کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ آپ نے کوئی ایڈورٹیزمنٹ کرنی ہے تو آپ بینر کی شکل میں لگائیں اور پھر وہ بینر اتار لیں. یعنی میں آپ کو بتاؤں, الیاس قادری صاحب اس حوالے سے بڑی اچھی سوچ رکھتے ہیں. ہمارا کافی عرصہ دعوت اسلامی میں گزرا, تو بینرز باقاعدہ اس وقت تو کپڑوں پہ لکھے جاتے تھے, میں یعنی 1994-5 کی بات کر رہا ہوں, تو بینرز میلاد کے اوپر یا ملتان والے اجتماع کے لیے وہ بینرز جو ہوتے تھے وہ اجتماع سے ایک ہفتہ پہلے لگتے تھے, اجتماع کے فوراً بعد وہ پھر اتار کے جمع کیے جاتے تھے کہ ہاں جی آپ کو 5 بینر ایشو کیے تھے وہ کدھر ہیں. یہ نہیں ہے کہ لگے تو آپ وہ موسم سے ہی پھٹنے ہیں, تو ظاہر ہے پھر تو بے حرمتی ہوگی. اور آج کل تو بالکل میں کہتا ہوں ان بینرز کی ضرورت ہی نہیں ہے, کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے بینر کے پوائنٹ آف ویو سے. سب لوگ تھکے ماندے بھی گھر پہنچتے ہیں نا, تو اپنا اسمارٹ فون آن کر کے بیٹھتے ہیں رات کے وقت, تو سوشل میڈیا پہ آپ شیئر کروائیں, ویسے ہی پیپر لیس انوائرمنٹ کر دیں, ضرورت ہی کوئی نہیں ہے اس کو پرنٹ کرنے کی. اور ان اشتہارات کو پڑھ کے کون جلسے میں آتا ہے مجھے بتائیں. وہ اشتہار آپ جتنے مرضی لگائیں, مثلاً اب جیلم میں دیکھتا ہوں اہل حدیث کے اشتہارات اتنے بڑے بڑے لگے ہوتے ہیں, لیکن پروگرام میں 30 یا 40 بندے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ وہی لوگ ہیں جو جنہوں نے ریگولرلی آنا ہے, اشتہار کے بغیر بھی آنا ہے. تو یہ اتنا خرچہ کر کے آپ کیا کریں گے, وہ پھر پھٹ کے زمین پہ گرتے ہیں, بے حرمتی ہوتی ہے اس کی, تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جی. ہمارے علماء نے قرآن اور حدیث کے خلاف جو عقائد معاشرے میں رائج کیے ان پر عمل کر کے کیا ہم مسلمان رہیں گے یا منافق, کیا قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا؟ جواب تفصیلی دیں. ہماری پوری دعوت ہی اس کے تفصیلی جواب کے اوپر ہے کہ بھئی پکڑ ہوگی, آپ نے خود قرآن و سنت پڑھنا ہے. قبر کے 4 سوالات آپ میری ویڈیو دیکھیں, اس میں میں نے اسپیسیفکلی بتایا کہ جب منافق کو جواب نہیں آئے گا, صحیح بخاری میں بھی ابو داؤد میں بھی تفصیلی ویڈیو موجود ہے, تو فرشتے اس سے کہیں گے کہ تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی, یا کسی ایسے شخص سے کیوں نہیں پڑھا کہ جو تجھے بتا دیتا. اب اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کو جو شخص ملا وہ بریلوی تھا اس لیے وہ بریلوی مار گیا. نہیں, کوئی دنیا کا بریلوی آپ یہ گلا کر سکتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ جو بریلویوں والے عقیدے ہیں ان کے اندر کیا خرابیاں ہیں دوسروں کی بات سن کے. سب ایک دوسرے کی بات پہنچ جاتی ہے, یہ اللہ کی ذمہ داری ہے پہنچانا. تو یہ ضروری نہیں کہ جس محلے میں آپ پیدا ہوئے ہیں اس محلے کی جو مسجد ہے وہ فرقہ آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے, آپ نے قرآن و سنت کے دلائل کو دیکھنا ہے. تو سب کو ایک دوسرے کی کمزوریاں پتہ ہوتی ہیں اور ان کی شکلیں آپ کو بتا دیتی ہیں. آپ کو جو بندہ بڑے اکڑ کے یہ بتا رہا ہونا کہ یار ہے وابی تو ہوندے ہی گستاخ نے, دیکھو اشرف علی رسول اللہ کلمے نو انہوں نے انڈورس کروایا ہے, اس کے سامنے چشتی رسول اللہ رکھے نا تو اس کے ہونٹوں پہ آپ نے نظر رکھنی ہے, ایسے خشک ہوں گے کہ جیسے پتہ نہیں آپ نے کسی تندور میں لگا دیا اس بریلوی کو, جا کے ادھر ٹھک جائے گا. ہونا تو چاہیے تھا جو 2 منٹ پہلے اشرف علی رسول اللہ کو غلط کہہ رہا تھا, اب چشتی رسول اللہ کے لیے ایک لمحے کا بھی توقف نہ کرتا, لیکن اس کا جب فیوز اڑے گا نا چہرے کا آپ کو بتا دے گا کہ واقعی یہ قیامت والے دن اللہ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا, اسے پتا چل گیا یہ جان بوجھ کے اپنے فرقے کی محبت میں. ہاں جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے تو وہ قبول کر لیتے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث ہے کہ میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی، جبکہ قرآن شریف میں فرقے میں پڑھنے سے منع کیا گیا؟ ہاں، اس کا تفصیلی جواب کئی دفعہ آیا، آپ 73 فرقوں والی حدیث یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں۔ یہ کل بھی مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کے حوالے سے جو میرا ریبٹل آیا، جو میرے اوپر الزامات لگائے گئے، تو اس میں بھی میں نے بتایا کہ یہ جو حدیث تھی 73 فرقوں والی، نبی علیہ السلام نے کہیں نہیں فرمایا کہ فرقے بناؤ، آپ نے تو خبر دی تھی کہ امت میں ایسا ہو جائے گا، تم نے اس میں نہیں پڑھنا۔ نبی علیہ السلام قرآن کے خلاف کیسے چل سکتے ہیں؟ قرآن میں واضح ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اور اس سے بھی بڑھ کے، اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، بے شک جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ دیا، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام سے تو رشتہ اللہ نے توڑ دیا ایسے لوگوں کا، یہ بتایا گیا تھا کہ ایسا ہوگا، تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا۔ 73 فرقے جو بنیں گے، اس میں سے 72 فرقے ہیں، ایک کو بخاری مسلم میں کہا گیا گرو، وہ فرقہ نہیں ہے۔ فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو، درخت کو فرقہ نہیں کہتے، پتا ٹوٹ کے جو الگ ہو وہ فرق ہوتا ہے، فرقہ مطلب یہ ٹوٹ کے الگ ہونے والا۔ تو نبی علیہ السلام، صحابہ اور اہل بیت کیا فرقہ تھے؟ وہ تو خود اصل تھے، ان سے جو الگ ہوئے وہ فرقے بنے۔ جس طرح کے صحیح مسلم میں حدیث ہے، قرب قیامت میں ایسی عورتیں آئیں گی جو ایسا لباس پہنیں گی، چست یا باریک، گویا کہ ننگی نظر آئیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو ایسا لباس پہناؤ، آپ ڈرا رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا۔ تو فرقوں کے معاملے میں حضور کی پروفیسی تھی کہ ایسا ہوگا، تم نے سسٹم کا حصہ نہیں بننا۔ سلام پھیرتے وقت اگر مقتدی کی نماز رہتی ہو تو وہ کب کھڑا ہوگا، ایک سلام کے بعد یا دو کے بعد کھڑا ہوگا؟ جی، جب تک دوسرا سلام مکمل نہیں ہوتا نماز مکمل نہیں ہے اس کی۔ این ممکن ہے کہ حنفی امام ہے تو پہلا سلام پھیر کے وہ سجدہ صاحب ہی کرے، آپ کھڑے ہو گئے ہوں پھر۔ اچھا، کئی لوگ اس وقت کھڑے ہو جائیں نا، وہ بیٹھتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں غلطی تو اس نے کی تھی، ہم کیوں سجدہ صاحب کریں۔ ہاں جی، تو یاد رکھیں، اگر امام غلطی کرے تو آٹومیٹیکلی سب مقتدیوں کے اوپر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ ایون اگر کوئی آخری تشہد میں بھی آ کے ملا ہے نا، اور غلطی پچھلے کی کوئی رکتوں میں تھی، تب بھی آپ کے اوپر سجدہ صاحب ہونا ہے، کیونکہ آپ نے امام سے آگے تو نہیں نہ بڑھنا، امام کی اپنی نماز مکمل ہونے کے بعد آپ نے رکتیں شروع کرنی ہے نا۔ تو امام کا جب تک سجدہ صاحب نہیں ہوا تو اس کی رکت کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ آپ خود سوچیں، وہ تو نقص رہ گیا نا اس کی نماز میں، جس کی ریمیڈی سجدہ صاحب سے ہونی ہے۔ تو پہلے امام دونوں سلام پھیرے گا، اپنی نماز مکمل کرے گا، تو آپ اپنی رکتوں کو پورا کریں گے، اور وہ آپ نے رکھتے ہیں نارمل طریقے سے پوری کرنی ہے۔ اگر آپ کی وہ آڈ رکت بن رہی ہے تو رفع الیدین سے شروع ہوگی، اور اگر ایون رکت بن رہی ہے تو بغیر رفع الیدین کے شروع ہوگی، اور باقی آپ نے اپنے معاملات کو اس طرح لے کے چلنا ہے۔ اس میں کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہیں۔ اگر والدین زندہ ہے تو اولاد کسی بھی نیک عمل کا ثواب کیا اس کے والدین کو ملے گا؟ جی، زندہ ہو یا مردہ ہو ملے گا، صدقہ جاریہ ہے نا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ تین چیزوں کا ثواب میت کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے، مراد یہ زندگی میں تو ملتا ہی ملتا ہے۔ اس میں الفاظ ہیں کہ تین کا ثواب منقطع نہیں ہوتا، باقی سب کٹ جاتے ہیں۔ یعنی وہ جو خود نمازیں پڑھ رہا تھا وہ تو کٹ گئی نا، اب مرنے کے بعد تو کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا نا۔ اگر کوئی پڑھے گا بھی نماز اہل ایمان میں سے، تو وہ جنت میں اپنے درجات اس نماز کے ذریعے بڑھا نہیں سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وہ دنیا میں جتنی زندگی میں اس نے اعمال کیے ہیں، اسی سے اس کو آخرت کا انعام ملنا ہے۔ مرنے کے بعد اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے عالم برزخ کے اندر، تو اس سے اس کے درجات نہیں بلند ہونے، وہ اس کا اپنا شغف ہے۔ وہ تو قرآن میں بھی آیا کہ جنتی جنت میں پہنچ کے ان کا کلام ہی ہوگا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ، اللہ کی تعریف کریں گے، ایون نماز بھی پڑھیں گے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، پوری سند المستدرک للحاکم میں، مشکات میں موجود ہے، کہ جب کسی مومن کو دفنایا جاتا ہے تو اسے عصر کا وقت قبر میں دکھایا جاتا ہے، وہ فرشتوں سے کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھ لوں، سورج غروب ہو رہا ہے، میری نماز کہیں رہ نہ جائے، اتنا اس کا شوق ہوتا ہے۔ تو لیکن یہ جو نمازیں ہیں، یا مسلم شریف میں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یہ وہ نمازیں ہیں۔ یا انبیاء کرام بیت المقدس میں، مسلم شریف میں آیا کہ جمع ہوئے اور نبی علیہ السلام کی اقتدا میں نماز پڑھی، یہ وہ جو نمازیں ہیں نا، یہ اللہ کے شکرانے کی نمازیں ہیں، اس سے آخرت کے درجات کی بلندی کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. وہ دنیا میں جو آپ نے عمل کیا نا، بس وہی آپ کے وہاں پہ کام آنا ہے. ہر چیز منقطع ہو جائے گی. مسلم شریف کے الفاظ ہیں سوائے تین اعمال کے. نمبر ون صدقہ جاریہ، زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا تھا وہ بعد میں بھی چل رہا ہے، کسی نے کنواں کھدوا دیا، کسی نے مسجد میں پنکھا لگوا دیا. علم کی بات، جیسے امام بخاری امام مسلم نے حدیث کی کتابیں لکھ دی، ان کی وفات کے بعد بھی انہیں ثواب مل رہا ہے جتنے لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں. کوئی سافٹ ویئر بنا دیا، کوئی ویڈیو بنا دی اور لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں. اور تیسرا نیک اولاد، جو اس کے لیے استغفار کرتی ہے، نیک اولاد کا تو آٹومیٹکلی ثواب ملتا ہے. اصال ثواب کے 10 طریقے میری تفصیلی ویڈیو ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب مال کے لیے ضعیف احادیث کا سہارا لیا جا سکتا ہے؟ اگر ہاں تو کس حد تک؟ ہاں شاہ کوئی نہیں جی، نہ ہی نہ ہے. ہاں جی، صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے واضح طور پر لکھا ہے کہ حدیث ایک سینسٹیو چیز ہے، یا احادیث لی جاتی ہیں حلال و حرام کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، یا ترغیب اور ترہیب کے لیے، یعنی نیک عمل کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اور برے اعمال کے عذاب کو بتانے کے لیے، اور یا پھر فضیلت اور آخرت کا ڈر سنانے کے اعتبار سے. کسی بھی اعتبار سے جو احادیث لی جاتی ہیں ان کا صحیح ہونا ضروری ہے. اور اس کی ریزن انہوں نے یہ بتائی کہ کیا صحیح احادیث ختم ہو گئی ہیں کہ ہم ان ضعیف حدیثوں کا سہارا لیں، اور دوسرا یہ ضعیف روایتیں جو ہیں وہ بعض اوقات انسان کے لیے گمراہی کا سبب بھی بن سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ضعیف حدیثیں صرف ضعیف نہیں ہوتی ہیں فضائل کے لیے، اس سے عقیدہ بھی گھٹتے ہیں. مثلا انگوٹھے چومنے والی جو روایتیں ہیں، اگرچہ محدثین نے انہیں جھوٹی حدیثوں میں شمار کیا، ضعیف سے بھی نیچے کی کیٹاگری، لیکن بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، کافی ساری روایتیں ہیں ضعیف روایتیں بھی ہیں، لیکن ساتھ انہوں نے عقیدہ جوڑ دیا کہ جو انگوٹھے چومے گا اس کی شفاعت ہوگی. جبکہ مسلم شریف میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے، اس کے بعد درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے، اس کے لیے شفاعت ہوگی. آپ انگوٹھے ہی چومتے رہ جائیں، درود شریف پڑھیں کوئی نہ، تو آپ کس سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ تو پھر عقیدہ آپ نے جوڑ لیا نا شفاعت کا، یعنی پہلے ترغیب دلائی اور پھر عقیدہ جوڑ دیا، تو یہ تو پھر معاملہ خطرے ناک ہو جاتا ہے. کیا نماز میں قرآن پاک ترتیب سے پڑھنا فرض ہے؟ نہیں، ترتیب سے پڑھنا فرض نہیں ہے، پریفریبل ضرور ہے، لیکن نبی علیہ السلام سے ترتیب ہٹا کے پڑھنا بھی ثابت ہے. مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورۃ النساء کی تلاوت کی جو چوتھے نمبر پہ آتی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران کی. تو ترتیب بدل کر بھی پڑھا جا سکتا ہے. خود قرآن اس ترتیب میں نہیں ہے جس ترتیب میں نازل ہوا ہوا، یہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وحی کے ذریعے ترتیب لگوائی. ہاں، جو لوح محفوظ میں قرآن ہے وہ اسی ترتیب سے ہے، پہلے دن سے اللہ کے ہاں اس کی ترتیب یہی ہے، لیکن وہ سرکمسٹانسز کے اوپر قرآن نازل ہوا، اس لیے آپ کو سورہ بقرہ جو مدینہ شریف میں نازل ہوئی آلموسٹ غزوہ بدر سے جسٹ پہلے، یعنی اعلان نبوت کے آلموسٹ سمجھ لیں 13-14 سال کے بعد، وہ شروع میں ہے، اور جو شروع کی سورت ہے سورت العلق وہ آخری پارے کے اندر ہے. تو سورت کی ترتیب ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، آگے پیچھے بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک اور حدیث ہے مسلم شریف میں کہ نبی علیہ السلام نے جو طواف کے بعد دو نفل پڑھے، تو اس میں راوی کہتے ہیں کہ اس میں سورہ اخلاص اور سورت الکافرون پڑھی، تو وہ ترتیب بتا رہی ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی، دوسری میں سورت الکافرون پڑھی. لیکن مسلم شریف میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فجر کی جو دو سنتیں پڑھتے تھے، اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. تو ترتیب کے ساتھ بھی پڑھی، ترتیب کے بغیر بھی پڑھی. اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک سورت پڑھی ہے تو ضروری ہے اس سے اگلی والی سورت پڑھیں، اس سے اگلی والی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے اگلی والی بھی، چھوٹی بڑی بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پریفریبل ضرور ہے کہ پہلی رکعت، پہلی دو رکعتیں نبی علیہ السلام کی لمبی ہوتی تھی، بخاری مسلم میں آیا کہ ان کا جو دورانیہ ہے وہ 30 آیات کے برابر ہوتا تھا زہر و عصر کا، اور آخری دو رکعتوں کا 15 آیات کے برابر، یعنی نبی علیہ السلام زہر و عصر میں بھی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورت ملاتے تھے، تبھی 15 آیات بن رہی ہے نا. اور یہ 15 آیات ادر دین سورہ فاتحہ کے ہیں. اگر کوئی فاتحہ سمیت بھی کرے تب بھی فاتحہ کی تو 7 ہی آیات ہیں, باقی کی جو آیات ہیں 8 تو وہ نبی علیہ السلام ملاتے تھے. البتہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملاتے تھے اور آخری 2 میں نہیں بھی ملاتے تھے, دونوں طریقے درست ہیں. اور یہاں دیکھیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آخری رکعت میں بھی سورت ملائی جا سکتی ہے, فرض کے اندر روٹین بنی ہوئی ہے. بلکہ حنفی تو صرف 3 دفعہ سبحان اللہ ہی پڑھتے ہیں آخری 2 رکعتوں میں. کیا کوئی ایسی حدیث ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو تعویذ دیے ہوں؟ یعنی یہ جو تعویذ آپ یہ نمبروں والے یا کاغذ پہ لکھ کے اس طرح کا دینا تو ثابت نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے پوری امت کو تعویذ دے دی ہے نا جی. آخری 3 صورتیں المعوذات, 3 پناہ دینے والی صورتیں. بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے 3-3 دفعہ پڑھتے تھے آخری 3 صورتیں, سورت الاخلاص, سورت الفلق اور سورت الناس. ہاتھوں پہ پھونک کے پورے جسم پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا تو ملتے تھے. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ اگر حضور کے گھر والوں میں کوئی بیمار ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 3 صورتیں پڑھ کے دم کیا کرتے تھے. اور ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی صبح کے وقت 3 دفعہ یہ 3 صورتیں پڑھ دے تو اسے پورا دن ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی, اور جو شام کے وقت پڑھ لے صبح تک ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی. بلکہ ترمذی میں تو یہاں تک ایک حدیث موجود ہے, سنن نسائی الکبریٰ میں بھی فضائل قرآن والے چیپٹر میں, کہ جب نبی علیہ السلام پہ یہ آخری 3 صورتیں نازل ہوئی ہیں نا, پھر حضور عام دعائیں چھوڑ دیتے تھے, صرف یہ 3 صورتیں ہی پڑھتے تھے. یہ سارے وظائف پہ بھاری ہیں. دیکھیں نا سورہ اخلاص میں توحید, توحید تو قلعہ ہے اسلام کا, اس سے بڑی کوئی اللہ کی تعریف نہیں ہو سکتی. جو ابو داؤد میں ترمذی میں حدیث ہے جو ایک دفعہ پڑھ لے صبح کے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, شام تک اللہ کے قلعے میں آ جاتا ہے. اور جو شام کے وقت پڑھ لے صبح تک قلعے میں, اس سے بڑا قلعہ سورہ اخلاص ہے. اور سورۃ الفلق جتنی چیزیں باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں ان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, جتنی چیزیں بھی شریر تو نے اللہ پیدا کی ہیں تمام کے اگینسٹ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. لو جی سب کچھ کور ہو گیا. ومن شر النفاثات فی العقد, اور یہ جو جادو کرنے والی عورتیں ہیں پھونکے مارنے والی, ان کے شر سے بھی. ومن شر حاسد اذا حسد, ہر حسد کرنے والے کے حسد سے بھی. اور سورۃ الناس میں جتنی چیزیں اندر سے حملہ آور ہوتی ہیں, شیاطین جو اندر چھپے بیٹھے ہیں. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, چاہے علماء میں سے ہو چاہے جنات. ظاہر ہے یار, اگر نا یقین ہے تو آپ پوچھ لیں. مثلا آپ کسی بریلوی سے جا کے پوچھیں یہ جو قرآن میں آیا ہے, بریلوی عالم سے, کہ چاہے جنات میں سے کوئی شیطان ہو یا انسانوں میں سے شیطان ہو, ان کے اگینسٹ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں, تو یہ انسانوں میں شیاطین کہاں پائے جاتے ہیں؟ کیا داتا دربار کا امام ہے؟ وہ کہے گا توبہ جی, ہوتے ماشاءاللہ اللہ دے ولی میں. تو پوچھے وہ جو رائے ونڈ میں بیٹھے ہیں, کہیں گے ہاں او ہاں. اور رائے ونڈ والوں سے پوچھیں کہ یہ انسانوں میں جو شیاطین ہیں یہ کدھر ہیں؟ کیا علماء دیوبند رضی اللہ عنہم ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں نہیں وہ تو اللہ کے ولی ہیں. تو پھر کون ہے؟ وہ کہیں گے جن رضی اللہ عنہم پہ وہ شیاطین حملہ آور ہوئے ہیں جو المحنت میں لکھا ہے, یعنی کہ بریلوی ہے, ان کے بارے میں. میرا تو خیر نام لیں گے سارے, وہ بے فکر رہے آپ, لیکن میرے علاوہ بھی ان کو کہیں جینی صاحب کی پیدائش سے پہلے بھی تو شیاطین تھے نا, انسانوں میں وہ کدھر ہیں؟ تو ظاہر ہے وہ اعلی حضرت نے اسامہ الرمین میں لکھا ہے چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ, یہ شیطان لعین ابلیس کے پیروکار ہیں, جس طرح کہ رافضی شیعہ شیطان اطاق کے پیروکار ہیں. وہ کہتے ہیں وہ تو چھوٹے شیطان کے پیروکار ہیں نا شیعہ, جو دیوبند اور اہل حدیث ہیں یہ بڑے شیطان کے پیروکار ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کیوں, والا حضرت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ شیعہ کو وہابیوں سے بدتر کہنا یہ شیعہ پہ ظلم ہے، کیونکہ شیعہ صحابہ کے گستاخ ہے اور وہابیہ رسول اللہ کے گستاخ ہے. لاجیکلی بات بالکل ٹھیک ہی ہے، اگر ہے نا تو ظاہر رسول اللہ کا گستاخ تو بڑا شیطان ہوگا نا، صحابہ کا گستاخ تو چھوٹا شیطان ہوگا. ہاں تو اعلی حضرت نے ماشاءاللہ ان کو ڈگری دی ہوئی ہے، جو یہ آج کہہ رہے ہیں نا ہم ایک تسبیح میں پروئے گئے، اللہ کے فضل سے جن کے اگینسٹ آپ لوگ ریال کھا رہے ہیں نا، اور اس فرقے کو آپ نے سنگل آؤٹ کر کے کافر کے نعرے یہاں لگوائے ہیں، اس سے زیادہ بدتر آپ کے فرقے کو اعلی حضرت سمجھتے ہیں. کیا گھر میں کتا رکھ سکتے ہیں؟ گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھنا نمبر ون، نمبر ٹو شکار کرنے کے لیے کتا رکھنا، یہ دو مین چیزیں ہیں جن کی وجہ سے الاؤ ہے آپ کو. یا آپ مویشیوں کی حفاظت کے لیے چلیں، وہ بھی گھر کی حفاظت یا مویشیوں کی حفاظت، اس کے علاوہ آپ کتا گھر نہیں رکھ سکتے. ڈاگ پالنا، اور ساتھ میرا نام لکھیں تو انشاءاللہ ویڈیو تفصیلی کھل جائے گی، اس میں نے ساری احادیث بیان کی ہیں. سدھارے ہوئے کتوں کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے، شکار کے لیے آپ نے ان کو استعمال کرنا ہے. اور بخاری مسلم میں ہے کہ جس شخص نے گھر کی حفاظت یا ریوڑ مویشیوں کی حفاظت یا شکار کے علاوہ کتا اگر پالا تو روزانہ اس کے نام اعمال سے ایک کی رات اجر ختم ہو جائے گا اور ایک کی رات احد پہاڑ کے برابر ہے. ہاں یہ بڑی سختی ہے. اور بخاری میں حدیث ہے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور تصویر سے مراد جو عبادت کے لیے تصویر، ویسے عام تصویر اس میں نہیں آتی، جس طرح کے عام کتے اس میں نہیں آئیں گے جو حفاظت کے لیے رکھے جاتے ہیں یا شکار کے لیے سدھارے ہوئے کتے. لیکن ان کو بھی چھوڑنے سے پہلے آپ نے تکبیر پڑھنی ہے، اور نبی اسلام نے فرمایا کہ اگر وہ کتا شکار کر کے لائے اور کچھ حصہ اس نے کھا لیا ہو تو وہ اس نے اپنے لیے شکار کیا، اور اگر اس نے کچھ نہیں کھایا تو پھر وہ تمہارے لیے شکار ہے. اور اس کے لیے وہ کوئی چیز ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ تک پہنچنے سے پہلے آپ نے کوئی چھری بھی پھیرنی ہے، دور سے بھی تیر چلایا گولی چلائی اور اس کی وجہ سے مر گیا اور تکبیر آپ نے پڑھی تھی تو وہ سفیشنٹ ہے. باقی آپ ویڈیو وہ دیکھ لیں. یار کتوں سے تو باہر نکلیں آپ، کتے لوگوں نے حفاظت کے لیے رکھے ہوئے نا. میں آپ کو ایسے کتے بتاتا ہوں جنہیں نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور ایک ایک چیز آپ کو ایکوریٹ بتائیں گے، سی سی ٹی وی کیمرا. ہاں نہ ان کو کوئی زہر دے کے تو مار سکتا ہے، آپ کا کتا تو نہیں بتا سکتا کہ کس موٹر بائک اور کس گاڑی جس کا نمبر یہ ہے جس کا رنگ ہے اس میں آئے تھے چور، لیکن سرکار سی سی ٹی وی کیمرا آپ کو ایک ایک ڈیٹیل بتائے گا، ایک مہینے پرانی بھی بتائے گا. سب سے بڑھ کر اسے کو ختم نہیں کر سکتا. سی سی ٹی وی کیمرے کا اتنا روب ہے کہ آپ خالی جو یہ کباڑیوں سے خرید کے بھی نا کیمرے، بس تار صرف اس کو اندر کر دیں، اس کی باہر نہ لٹکی ہوئی ہو، لگا دیں نا گھر کے باہر، کوئی نزدیک نہیں پھٹکے گا. میں تو الحمدللہ لگائے ہوئے ہیں اپنے گھر میں بھی، اکیڈمی میں بھی آپ دیکھیں کتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ کمال چیز ہے. اسی لیے میں یعنی یہ باقاعدہ سجیسٹ کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ پاکستان میں آپ رہ رہے ہیں نا تو پانچ کام آپ ضرور کریں. نمبر ون، اپنے گھر میں سی سی ٹی وی کیمرے والا سسٹم ضرور انسٹال کروائیں. یہ اپنے ساتھ بھی نیکی ہے، پورے محلے کے ساتھ نیکی ہے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے. دنیا کا کوئی کتا اس طرح کی حفاظت نہیں کر سکتا، کتے کو تو زہر دے کے گولی دے کے آپ مار بھی سکتے ہیں، اسے نیند بھی آ سکتی ہے اور ایشو بھی ہو سکتا ہے، لیکن سی سی ٹی وی کیمرے کو کچھ نہیں ہوگا اللہ کے فضل سے. آپ کو ایک مہینے پرانے کا بھی ریکارڈ دے گا ایک ایک چیز. آپ کا کتا آپ کو گاڑی یا موٹر بائک کا نمبر نہیں بتا سکتا، جب تک بندہ سامنے نہ آئے وہ پہچان نہیں سکتا، لیکن سی سی ٹی وی کیمرہ آپ کو بندے کی ریئل ٹائم تصویر بھی بتا دے گا. یہ کیمرے والا معاملہ ہر بندہ کرے. نمبر ٹو، اگر آپ ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں زمین میں پانی موجود ہے تو بورنگ ضرور کروائیں، اور اپنے آپ کو بے نیاز کر لیں آپ یہ سرکاری پانی سے. اپنی بورنگ ہونی چاہیے کیونکہ یہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا بھی ایشو رہتا ہے. جب بجلی ہوتی ہے تو سرکاری پانی نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ اوپر چڑھا سکیں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے نیچے بڑے ٹینک بنائے ہوئے ہیں. اور جب پانی آتا ہے آپ کے پاس بجلی اویلیبل نہیں ہوتی، تو بہتر یہ ہے کہ بورنگ والا سسٹم ہو، آپ اپنی مرضی سے جب چاہے پانی بھر سکیں۔ تیسرا کام جو میں کہتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو، جو افورڈ کر سکتے ہیں، سولر سسٹم اپنے گھر ضرور لگوائیں، اور کم از کم 5 KVA کا ضرور لگوائیں، اس سے زیادہ ہو تو بہتر ہے۔ 3 KVA سے تو آپ کا جب تھوڑا بہت بادل آئیں گے تو بالکل ہی رہ جائے گا، 5 KVA ہو ایٹ لیسٹ پانی کی موٹر چل سکے اس کے اوپر، یا آپ کوئی اور چیز چلانا چاہ رہے ہیں وقتی طور پہ موٹر کو بند کر دیں، اور پھر آپ 20-25 سال کے لیے بے فکر ہو جائیں، ان کمپنی سے لگوائیں کہ جو اوریجنل گارنٹی والی پلیٹس دیتی ہیں، آپ تسلی سے اپنی زندگی گزاریں، آپ کسی گاؤں میں بھی رہ رہے ہیں نا، بجلی آپ کے لیے کوئی ایشو نہ رہے۔ یہ 3 کام ضرور کریں۔ چوتھا ایک اور کام، ہائی سپیڈ نیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے ایک اچھی زندگی گزارنی ہے۔ دیکھیں پہلے جو یہ بوڑھے لوگ ہوتے تھے نا، ان لوگوں کو ہمیشہ اپنے پوتے پوتیوں سے گلا رہتا تھا کہ ہمارے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، ہم پورا دن ان کا انتظار کرتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یوٹیوب حافظہ اللہ نے بوڑھے اور بوڑھیوں کو اپنے پوتے اور پوتیوں کی محتاجی سے بے نیاز کر دیا۔ ان کے پاس خود اتنی مصروفیت ہے، ختم ہی نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں جی یوٹیوب نے اس دنیا میں رہنا آسان کر دیا ہے، یہ میں پوزیٹو ویوز کی بات کر رہا ہوں، نیگیٹو کو چھوڑ دیں، پوزیٹیولی بھی اتنا علم ہے اس کے اوپر۔ صرف نیشنل جیوگرافک اور ڈسکوری چینل کو آپ لے کے بیٹھ جائیں، دینی پروگرام آپ دیکھنا شروع کر دیں، دنیا میں جو لوگ وی لاگز بناتے ہیں مختلف ہسٹوریکل پلیسز کے، وہ آپ دیکھنا شروع کر دیں، لیٹسٹ جو ٹیکنالوجیز ڈیولپ ہو رہی ہیں وہ دیکھنا شروع کر دیں۔ اتنا کچھ اویلیبل ہے کہ ہزاروں سال بھی آپ دنیا میں زندہ رہنا چاہیں نا تو آپ بور نہیں ہوں گے، اتنا کچھ اویلیبل ہے، یہ زندگی آسان کر دی ہے۔ تو یہ چوتھی چیز ہائی سپیڈ نیٹ، یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور اسی میں امپلائڈ آپ کر لیں کہ وہ ڈیوائس بھی ہو۔ وہ تو ظاہر ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ لوگوں کے پاس پہلے ہی بڑے اچھے موبائل اور اسمارٹ فون اور لیپ ٹاپ اور پیڈز موجود ہیں، وہ آپ یوز کرتے ہیں، وہ اس کے ساتھ ہی ہے۔ اور پانچویں چیز وہ ہے کہ آپ کے پاس اپنا سیکیورٹی کے لیے لائسنسڈ اسلحہ بھی ہونا چاہیے پاکستان میں رہنے کے لیے۔ یہ جو اب غربت آ گئی ہے نا، اور جگہ جگہ اسٹریٹ کرائمس کا سلسلہ شروع ہو گیا، اس کے لیے اسلحہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ مجھے بتائیں، آپ کو سی سی ٹی وی کیمرے سے یہ پتا چل گیا کہ یہ لوگ آپ کے گھر میں داخل ہونے لگے ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ بے شک 1 گھنٹہ لیں آپ کا تالا توڑنے میں، تسلی سے توڑیں گے، اندر آئیں گے، آپ کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن سرکار اگر آپ کے پاس ایک ریوالور موجود ہے، ایک ہوائی فائر نکالیں تو دیکھیں ان کی ہوا کیسے نکلتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ نے تو چلا دینی ہے، کون اپنی زندگی دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس ریوالور نہیں ہے، گن موجود نہیں ہے، وہ تسلی سے اگر وہ پرانی سی کوئی آری سے بھی اس کو آپ کی کنڈی یا تالا توڑتے ہیں تو توڑتے رہے، آپ تو انتظار کریں گے کہ آؤ اندر۔ لیکن اگر آپ ایک ہوائی فائر کر دیں گے، ڈائریکٹ بھی کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے، چور تیرے گھر میں گھس آئے تو ان سے لڑ، اگر تو نے انہیں مار دیا تیرے اوپر کوئی قدغن نہیں، اور اگر تو مر گیا تو اللہ کے حضور شہید لکھا جائے گا۔ ہاں، اور پاکستان کے قانون میں بھی کوئی آپ کے اوپر قدغن نہیں اگر کوئی آپ کے گھر گھسا ہے نا اس طریقے سے چور، اور آپ اسے مار دیتے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ میں کہتا ہوں، یہ آپ سمجھ لیں دنیاوی اچھی زندگی گزارنے کے لیے 5 ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ پرفارم کریں۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، 1 سی سی ٹی وی کیمرہ، ہاں جی، 2 پانی کی بورنگ، 3 سولر سسٹم، 4 ہائی سپیڈ انٹرنیٹ اور پلس ڈیوائس تو موجود ہی ہوتی ہے، اور 5 اپنی سیکیورٹی کے لیے آپ کے پاس گن وغیرہ ہونی چاہیے۔ پھر انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے ایٹ لیسٹ جو یہ دنیا کی زندگی ہے تھوڑی گزارنی آسان ہو جائے گی، لیکن یہ سب کچھ یعنی وہ لائسنسڈ طریقے سے ہی اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے۔ تو یہ 5 نصیحتیں میں اکثر اپنے دوستوں کو کرتا ہوں جو افورڈ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں یار۔ ہمارے محلے کے اندر جب کبھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم ہوتی ہے تو ہمارے پاس آ کے ویڈیوز لوگ نکلوا کے دیکھتے ہیں، کافی ان کو ہیلپ ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ بھی ہم نے دیکھیں یہ سارے سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے اس کو اور باقاعدہ یو پی ایس کے اوپر لگایا ہوا ہے تاکہ یہ کبھی اس میں اس طرح کا کوئی لوڈ شیڈنگ والا ایشو بھی نہ ہو. اور بڑی معمولی سی 150 واٹ سے زیادہ نہیں لیتے, یہ نہیں سمجھے کہ بہت کوئی ہیوی ڈیوٹی یہ چیز ہے. اور اچھے والے کیمرے لگوائیں, ایک دفعہ خرچہ کر لیں, ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. بورنگ بھی ایک دفعہ کروا لیں اچھے طریقے سے, پانی کے حوالے سے بے فکری ہو جائے گی. اور یقین کریں یہ جب سے سولر سسٹم آیا ہے میں کہتا ہوں یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ دنیا کے کسی حصے میں بھی سکون سے رہ سکتے ہیں, کیونکہ بیسک نیڈ ہے ہماری بجلی. سولر سسٹم آپ کا یہ مسئلہ حل کر دیتا ہے. آپ کسی گاؤں میں بھی جا کے اپنا گھر بنا لیں نا اور اوپر آپ 10 KVA کا سسٹم لگوا لیں تو سرکار آپ پاس اتنی بجلی ہے آپ سائڈ کے بھی 2-4 گھروں کو دے سکتے ہیں. اتنا تو یوز نہیں ہوتا, وہ ماشاءاللہ تعالی اچھا خاصا بنا دیتا ہے آپ کے لیے. 5 KVA کا سسٹم بھی بہت ہے. اور اس میں اگر آپ گرین میٹر لگوا لیں, نیٹ میٹرنگ والا سلسلہ ہو جائے, تو وہ جتنی ایکسٹرا بجلی ہے وہ پھر گورنمنٹ آپ سے خرید لیتی ہے. اور جو باقی پیک آورز کے اندر جو رات کے وقت آپ وابڈا کی جو بجلی یوز کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ اسے اکوموڈیٹ کر دیتے ہیں. پیسے تو آپ کو نہیں دیتے لیکن ایٹ لیسٹ دیکھیں. ہمارے اب کئی دوست ہیں, ہمارے یہاں ایک دوست آتے ہیں اسلام آباد سے, وہ کہتے ہیں میرا تقریباً 80-90 ہزار بل آتا تھا بجلی کا, تو انہوں نے 8 سے آلموسٹ 3-4 سال پہلے 10 KVA کا سسٹم لگایا. اس وقت وہ کہتے ہیں میرا 80-90 ہزار بل آتا تھا, ان کا بل زیرو ہو گیا, الٹا وابڈا کی طرف ان کے پیسے نکلنا شروع ہو گئے. وہ پیسے تو نہیں دیتے, اس کے اگینسٹ آپ کو یونٹس دے دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں نے اس وقت, انہوں نے خیر میرا تقریباً 9-10 لاکھ روپیہ لگا تھا, لیکن اب آلموسٹ آپ سمجھ لیں 10 KVA کے سسٹم کے لیے 25 لاکھ تک لگ جاتا ہے. 5 KVA کا سسٹم آپ لگواتے ہیں تو میرے خیال ہے تقریباً 10-12 لاکھ میں لگ جاتا ہے. تو یہ جو فضول باقی لوگ خرچے کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ گھر میں گاڑی ہے یا نہیں ہے یہ کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن سولر سسٹم ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی بات آپ کو فائدہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی سے لوڈ شیڈنگ کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا. دن کے وقت تو چھوڑ دینا جی, دن کے وقت تو وہ بجلی آپ کی ہے. اور پاکستان جیسا ملک جہاں 330 دن سورج نکلتا ہے کوئی ایشو ہی نہیں ہے, اے سی چلائیں فری چل رہے, اور باقی اپنے جو معاملات آپ دیکھیں. بجلی آج کل تو بجلی نہ ہو تو کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا, سیدھی سی بات ہے. بچوں کی پڑھائی کا ایشو بن جاتا ہے. پھر ظاہر ہے کہ آپ کے گھر بجلی نہیں ہے تو انٹرنیٹ ڈیوائس بھی نہیں آپ کی, وہ وائی فائی بھی نہیں چلے گی. اور وائی فائی تو اتنی امپورٹنٹ ہے لوگ پنکھا بند کر دیتے ہیں کہ وائی فائی نہ بند ہو جائے. ہاں, کیونکہ پنکھا بند ہونے سے صرف پسینہ نکلتا ہے, وائی فائی بند ہو جائے تو جان نکل جاتی ہے. تو یہ ان ساری چیزوں سے آزادی ہو جائے. چلے بڑا سسٹم نہیں کوئی لگا سکتا, ایٹ لیسٹ ایک پلیٹ 500 واٹ والی لے لے, وہ بھی آپ کو اچھی کوالٹی والی جو ہے نا پلیٹ مارکیٹ سے مناسب قیمت کے اندر مل جائے گی. تو ایٹ لیسٹ اس کے اوپر آپ کے 2 پنکھے آسانی سے چل جائیں گے. وہ پنکھے بھی آپ نئے آج کل آ گئے ڈی سی والے, تو وہ دن کے وقت تو آپ کے کم از کم دن کے وقت تو بجلی کو ایشو نہ دے. اور پھر اگر ایک بیٹری چھوٹی سی رکھ لیں تو وہ 35-40 واٹ والے پنکھے بھی آ گئے. یہ بڑے والے پنکھے بھی نا 35-40 واٹ میں وہ ڈی سی اے سی دونوں کے اوپر چلتے ہیں. اور ایک بیٹری اگر آپ کے پاس 150 یا 200 ایمپیئر آور والی موجود ہے نا, تو وہ پوری رات بھی بجلی نہ ہو آپ کے 2 پنکھے آرام سے چلیں گے 35 واٹ والے. تو آپ کو تردد نہیں ہوگا. اس لیے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ یہ ضرور کریں. بلکہ میں نے تو ریکویسٹ کی تھی جو ہماری ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, جس طرح بڑے لیول پہ بیریئر ٹاؤن ہے, سٹی ہاؤسنگ ہے یا ڈی ایچ اے ہے, اس میں تو یہ کمپلسری کریں کہ آپ مجھے بتائیں ایک بندہ ڈی ایچ اے میں جا کے کوٹھی بنا رہا ہے, ایک بندے نے بیریئر ٹاؤن میں گھر بنایا ہوا ہے, اس کا پلاٹ ہی کروڑوں میں ہے اور اوپر کروڑوں کی کنسٹرکشن کی ہے, تو 20-25 لاکھ روپیہ تو اونٹ کے منہ میں زیرا ہے, وہ اپنا سولر سسٹم نہیں لگا سکتا. جس طرح انہوں نے باقی چیزوں پہ پابند کیا نا کہ آپ نے سیکورٹی کے لیے 10,000 روپیہ مہینے کا دینا ہے, اس میں صرف سیکورٹی نہیں ان کی ہوتی بلکہ وہ پلمبر بھی آ جاتا ہے, الیکٹریشین بھی آ جاتا ہے, اور بھی ایشوز ریزالو ہوتے ہیں, ساری فیسلٹیز وہ پینل میں دیتے ہیں. وہاں پہ یہ پابندی لگا دے کہ جی بیریئر ٹاؤن میں, ڈی ایچ اے میں, سٹی ہاؤسنگ میں جو بھی بندہ مکان بنائے گا تو ہمیں پتہ ہے اس کی قوت خرید اور اس کی استطاعت والا معاملہ ایسا ہے, تو وہ ایک سال کے اندر اندر اپنا سولر سسٹم ضرور انسٹال کرے گا. ایک سال تک تو اسے بجلی ہم دیں گے, اس کے بعد ہم اسے بجلی نہیں دیں گے, وہ اپنی بجلی خود بنائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا میرے بھائیوں کہ یہ جو بجلی ہے نا یہ غریب بندوں تک پہنچے گی, اور ویسے بھی آپ یہ صدقے خیرات کی بجلی کھا رہے ہیں. گورنمنٹ جو آپ کو 25 روپے کا ایک یونٹ دیتی ہے نا, خود اس کی جو اپنی لاگت ہے وہ 35 سے 40 روپے ہے, وہ سبسڈی آپ کو دے رہی ہوتی ہے. اب ایک ارب پتی یا کروڑ پتی بندے کا کام کیا ہے کہ وہ سبسٹائز ریٹ کے اوپر بجلی واپڈا سے لے رہا ہے, ظاہر ہے وہ پاکستان میں تو نظام ایسا ہی ہے, تو وہ آپ صدقے خیرات کی چیز لے رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں کو دیں جن کا حق ہے. جس طرح اب یہ جو حکومت آئی ہے انہوں نے کوئی سسٹم شروع کیا ہے کہ ہم غریب اور امیر کا اس حوالے سے قوت خرید کے پوائنٹ آف ویو سے فرق کریں گے. ویسے تھریٹیکلی تو کہہ رہے ہیں, پریکٹیکلی بھی اللہ کرے, یہ تو بڑی سخت زیادتی ہے کہ ایک بندہ پراڈو کے اندر پٹرول ڈلوا رہا ہے اور وہ بھی پٹرول اتنی قیمت کا خرید رہا ہے, اور ایک بندہ جو ہے وہ 70 کے اندر ڈلوا رہا ہے اور وہ بھی اتنے کا خرید رہا ہے. کیوں؟ اس کے لیے کم قیمت ہونی چاہیے, کیونکہ وہ بےچارا اتنا افورڈ کر نہیں سکتا. وہ دے وہ افورڈ کر سکتا ہے. اس طرح جو سولر سسٹم افورڈ کر سکتے ہیں انہیں کیوں واپڈا بجلی دے سبسڈائز ریٹ کے اوپر. ٹھیک ہے ایک سال کا ٹائم دے دیں گے اپنی انسٹالیشن, ویسے تو انسٹالیشن ایک دن کے اندر ہو جاتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن چلو ایک سال کا ٹائم دے دیں کہ سٹیبل ہو جائیں, بورنگ اپنی کروائیں. وہ تو لوگ کرواتے ہی ہیں, عموماً میں نے دیکھا ہے سی سی ٹی وی کیمرے بھی لوگ لگوا رہے ہیں. لیکن سولر کے اوپر یہ میری ریکویسٹ ہے ملک ریاض صاحب سے بھی, جو بیریئر ٹاؤن کو لے کے چل رہے ہیں, جو اس وقت ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہے اس طرح کی ساری ہاؤسنگ اسکیمس کے پوائنٹ آف ویو سے, یا وہ سٹی ہاؤسنگ کے جو میجر عامر صاحب ہیں, اور ڈی ایچ اے کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے فوج کے ادارے کے لوگ, یہ لوگ یار پابند کریں, آپ لوگ یہ قوم کے ساتھ بہت بڑی خدمت کریں گے. اور زیادہ بجلی کا یوز بھی آپ کی ہاؤسنگ اسکیمس میں ہوتا ہے, ہر گھر کے ہر کمرے میں لوگوں نے اے سی لگائے ہوئے ہیں. اور آپ کو پتا پاکستان میں گرمیوں میں 40% جو لوڈ ہے نا وہ ایئر کنڈیشننگ کا ہے. 100 میں سے 40 حصے صرف ایئر کنڈیشننگ کے اوپر لگ رہے ہیں, اور 60 جو ہے باقی کاموں کے لیے ہوتے ہیں. اتنا بڑا یعنی آلموسٹ آدھی بجلی ایئر کنڈیشننگ کے نظام کے اوپر جا رہی ہے, اور ایئر کنڈیشن کون افورڈ کرتا ہے؟ غریب آدمی تو بےچارا پنکھا بھی مشکل سے افورڈ کر رہا ہے. میں تو اس دن رپورٹ دیکھ رہا تھا, میں حیران ہو گیا کہ پاکستان میں 75% لوگ, دو تہائی لوگ وہ ہیں کہ جن کا جو مہینے کے جو یونٹ یوز ہوتے ہیں نا جی, مہینے کے یونٹ, وہ 300 یونٹ ہے, اور ان میں بھی 50% ایسے ہیں جو 200 یونٹ والے ہیں. اندازہ کریں یار, میں تو یار 300 یونٹ آج کل کوئی یونٹ ہے مجھے پتا ہے, اور 200 یونٹ یعنی پاکستان کی آدھی آبادی ایسی ہے جو 200 یونٹ سے زیادہ نہیں بجلی کا استعمال کرتی. 200 یونٹ تو شاہی کوئی نہیں یار, لیکن غربت اتنی ہے لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو اگر اس طریقے سے سولر سسٹم ہو جائے, اور یہ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے, ایٹ لیسٹ جو سرکاری ملازم ہے, جس طرح جی پی ایف کا ان کا سسٹم چل رہا ہے, پیرلل میں ان کی تنخواہ میں سے پیسے کاٹیں اور انہیں سولر سسٹم لگوا کے دیں گھر میں. بینک بھی جو ہیں وہ بغیر سود کے قرضہ دیں, اور ڈائریکٹلی تنخواہ میں سے پیسے کٹ کے سرکاری ملازمین کے, یا دوسرے لوگ بھی جو مانا دینا چاہتے ہیں وہ دیں. کیونکہ آج جو پلیٹ آپ کو 40,000 روپے کی مل رہی ہے, پاکستان میں تو 2 مہینے بعد وہ 60,000 کی ہو جاتی ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یعنی یہ 5 KVA کا سسٹم آج سے 5 سال پہلے 5 لاکھ کا لگتا تھا, اب مشکل سے 15 لاکھ کا لگے گا. یہ 4-5 سالوں کے اندر اتنے ریٹ بڑھ گئے, اور ابھی آگے بڑھنے ہیں. دنیا میں تو کم ہو رہے ہیں چائنا کی برکت سے. سرکار یہ چائنا نہ ہو, چائنا غریباں کی ماں. یہ امریکہ کے اوپر ہوتا نا تو یہ سولر سسٹم پاکستان میں آندہ 100 سال بعد بھی نہیں آنا تھا. یہ جو اچانک جو سولر کا بوم آیا, یہ نہ سمجھے کہ ٹیکنالوجی کوئی ابھی آئی ہے, یہ پہلے کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا تھا. آج جو آپ کو پلیٹ سولر کی 40,000 کی مل رہی ہے نا, چائنا کو نکال دینا اگر چائنا نہ اس میں کودا ہوتا, یہ 40,000 کی پلیٹ آج بھی ایک پلیٹ 4 لاکھ کی ملنی تھی, اور یہ کروڑوں میں سسٹم انسٹال ہونے تھے جو آج لاکھوں میں ہو رہے ہیں. یہ چائنا کی وجہ سے یہ سارا کچھ سستا ہوا ہے. جب وہ اس میدان میں کودے اور انہوں نے عام بندے کی پہنچ تک یہ چیزیں بنا دی ہیں, ورنہ تو ابھی بھی. اور چائنا میں انہوں نے دیکھے جس طرح ہمارے پہاڑوں کے اوپر جنگلات نظر آتے ہیں نا کلومیٹرز میں پھیلے ہوئے, وہ سولر پلیٹیں پہاڑوں پہ لگائی ہوئی انہوں نے, سمندروں کے اوپر لگائی ہیں. آپ ذرا یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھیں. بلکہ آج کل تو میں دیکھ رہا ہوں سولر پلیٹس کو وہ گرین ہاؤس بنا رہے ہیں اس کے ذریعے. پہلے تو وہ پلاسٹک کے بنانے پڑتے تھے نا, اب وہ اس کی ہائٹ ایسی رکھتے ہیں پلیٹ کی کہ اس کے نیچے وہ فصل بھی اگاتے ہیں اور ایکسیسو دھوپ بھی نیچے نہیں پڑتی, وہ چھاؤں کا کام بھی کرتی ہے اور گرین ہاؤس کا کام بھی کرتی ہے. سردیوں کے اندر جو ہیٹ ہے وہ ضائع بھی نہیں ہوتی پلیٹ کی برکت سے, بجلی لادا سے بن رہی ہے. تو دنیا تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچی ہوئی ہے. ہم لوگ صرف ابھی یہاں پہ صرف بجلی جو بیسک نیڈ ہے ہماری, پنکھا اور لائٹ چلانے کے لیے, ایئر کنڈیشن تو چھوڑ دیں, یہ بھی ہم پوری نہیں کر پا رہے. اور مسئلہ پاکستان کا بجلی سے زیادہ سستی بجلی ہے. کیپیسٹی ابھی بھی پاکستان کے پاس بجلی پروڈیوس کرنے کی اتنی ہے کہ آندھا 10 سال تک بھی ہمیں کوئی نیا پلانٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ان پلانٹس کو چلانے کے لیے ہمارے پاس سستا تیل اویلیبل نہیں ہے, ڈیزل یا پیٹرول یا فرنس آئل, اس کی وجہ سے ہمیں مہنگا پڑتا ہے. لیکن انڈیویجول یہاں اتنے امیر ہیں کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو کریں. سرکاری سارے آفیسز شفٹ ہونے چاہیے سولر کے اوپر. بجٹ کے اندر آپ تھوڑا سا حصہ ہی رکھ دیں اس کے لیے, تو جہاں کروڑوں کی بلڈنگ بن رہی ہے وہاں لاکھوں کے اگر اوپر سولر سسٹم انسٹال ہو جائے, یا تو اس کی لائف ہوتی ہے نا 2-4 سال, تو آپ کہتے ہیں 20 سال تک 25 سال تک اچھی پلیٹوں کو کچھ نہیں ہوتا, اس کے بعد یہ کام کرنا شروع کرتی ہیں, پھر بھی 30-35 سال تک جاتی ہیں. یعنی ایک جنریشن کو گزارنے کے لیے ایک سولر کا پورا سسٹم کافی ہے. لیکن اس میں پوری ورکنگ کرنی ہے آپ نے, جو پاکستان انجینئرنگ کونسل کی طرف سے 5-6 کمپنیاں جو بتائی جاتی ہیں نا گورنمنٹ کی طرف سے کہ ان کمپنیوں کی پلیٹس آپ نے لینی ہے, لے آپ جس سے مرضی, لیکن ان کمپنیوں کی ہو. باقاعدہ اس کے ساتھ ریڈیوگرافی کی پوری رپورٹ آتی ہے, کیونکہ 2 نمبر پلیٹیں آپ لیں گے وہ سال بعد ختم ہو جائیں گی, یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. اوریجنل والی لیں, اور وہ بھی ماشاءاللہ پاکستان میں کئی کمپنیاں جو پرووائڈ کر رہی ہیں. انورٹر بھی اچھے والا یوز کریں, بیٹریز آپ کی مرضی ہے یوز کرنی ہے نہیں کرنی. بہتر یہ کہ آپ بیٹریز والا سسٹم یعنی ہائبریڈ والا یوز کریں, تاکہ جب واپڈا کی بجلی نہ ہو تو آپ اپنی بجلی تو یوز کر سکیں. اور اگر آپ صرف ڈائریکٹ نیٹ میٹرنگ پہ گئے بغیر اس کے بیٹریوں کے, پھر اتنی دیر آپ بجلی یوز کر سکتے ہیں جتنی دیر واپڈا آ رہی ہے. جب واپڈا پیچھے سے بند ہوگی تو آپ کی بھی وہ بجلی بند ہو جائے گی. ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. وہ پوری آپ وی لاگس مختلف لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, ہمارے کئی ایک اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بھی وی لاگس اویلیبل ہیں, وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں. بڑی اچھی ورکنگ لوگوں نے کر کے یہ سارے معاملات ہیں. تو جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو انہیں تو میں یعنی ایک ٹیچر کی حیثیت سے حکمن یہ کہوں گا کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, یار آپ لوگوں نے کروڑوں روپے کی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں تو لاکھوں روپے کا سولر سسٹم اپنے گھر لگوا کے اپنے آپ کو بھی بجلی کے بل سے آزاد کروائیں, اور غریب بندوں کے لیے بجلی اویلیبل ہو. آپ نئی واپڈا سے لیں گے بجلی, ان غریبوں کو ملے گی. اسی لیے دیکھیں اس وقت آپ کو پتا سب سے زیادہ سولر کے اوپر کون سا ہمارا صوبہ شفٹ ہوا ہوا ہے, کے پی کا. کے پی میں آپ گاؤں ایریا میں بھی چلے جائیں, لوگوں نے 2-2 پلیٹیں ایک ایک پلیٹ اپنے چھت کے اوپر لگائی ہوئی ہے, چھوٹی بیٹری رکھی ہوئی ہے, کیونکہ وہاں بجلی ہوتی ہی کوئی نہیں. وہ 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی. سب سے زیادہ انہوں نے کیا, پھر ان کے پاس اوریجنل پلیٹیں پہلے بھی اویلیبل ہو جاتی ہیں, وہ آپ پتہ اسمگلنگ کا بھی وہاں پہ کافی سسٹم ہے نا, تو وہ آ جاتی ہیں وہاں پہ, ان کو سستی بھی مل جاتی ہیں. وہاں تو آلموسٹ سارے لوگ عام لوگ بھی یوز کر رہے ہیں کیونکہ بجلی ہے نہیں تھی. یہاں پہ بھی اگر یہ سلسلہ شروع ہو, اور گورنمنٹ کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے, بغیر سود کے قرضے دیں لوگوں کو, سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں سے کاٹیں تھوڑا تھوڑا کر کے, ٹھیک ہے. فوج تو یہ کام کر سکتی ہے کم از کم اپنے ان کے لیے, کیونکہ وہ تو پیسے کاٹ کے انہیں اینڈ پہ پلاٹس بھی دیتے ہیں, تو چلیں تھوڑے پیسے اور کاٹ کے ان کو اب پلیٹیں لگوا دیں. کیونکہ آج کی ڈیٹ میں آپ جو پلیٹیں لگائیں گے نا 12 مارچ 2023 کو, 12 مارچ 2024 کو آلموسٹ 1.5 یا 2 گنا وہ پلیٹوں کی قیمت ہو چکی ہوئی ہوگی, کیونکہ ڈالر کے اعتبار سے بھی, اور پھر ہماری اکانومی بھی آپ کے سامنے. تو یہ یعنی ایک میری اخلاقی ذمہ داری تھی کہ میں آپ کو بتاؤں. اور یہ دیکھیں پاکستان کو اللہ نے نیچرلی ایسی جگہ پہ رکھا ہے جہاں 330 دن سورج نکلتا ہے. دنیا میں آئیڈیل جگہ ہے سولر کے پوائنٹ آف ویو سے. یورپ میں دیکھیں, جرمنی میں آپ دیکھیں, ہر گھر کے اوپر وہ لگے ہوئے ہیں، حالانکہ ان بچاروں کا سورج بہت تھوڑی دیر کے لیے نکلتا ہے، لیکن وہ پھر بھی انہوں نے پابند کیا کہ آپ نے اپنے گھروں کے اوپر، بلکہ وہ ٹائلز ہی ایسی ڈیزائن کی آ گئی ہیں وہ آپ کو لگتے نہیں، سولر پلیٹیں لگی ہوئی ہیں خوبصورتی کی خوبصورتی، اور بجلی بھی پروڈیوس کر کے وہاں ہر بندہ بیچ رہا ہے گورنمنٹ کو. یار یہاں تو چاندی لگی ہوئی ہے، سونا ہے یہ جگہ سولر کے پوائنٹ آف ویو سے، اور یہ رینیویبل انرجی ہے. بعض انرجیز تو نان رینیویبل ہے نا، یعنی جو ختم ہو جائیں گی وقت کے ساتھ، جیسے تیل ہے، تیل اور 40-50 سال کا ہی زمین میں رہ گیا. ہاں جی، آج سے 50-60 سال کے بعد لوگ ذکر کیا کریں گے کہ انسانیت نے 250-300 سال ایسے دیکھے ہیں جن میں زمین سے تیل نکلتا تھا اور اس سے گاڑیاں چلتی تھیں، ہوائی جہاز اڑتے تھے اور ٹرینیں چلتی تھیں. ہاں، یہ ساری ہماری یاشیاں ختم ہونے والی ہیں 50-60 سال کے بعد، لیکن اللہ نے اس سے بڑا سورس دے دیا سولر. اب بیٹریز کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے کہ ایسی بیٹریز بنائی جائیں جو وزن میں بھی کم ہو، ان کا سٹوریج کی لینتھ بھی ٹائم کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ ہو. تو بلکہ اب تو سولر جہاز بھی انہوں نے کچھ بنا لیے ہیں، لیکن وہ بہت بڑے لیول کے ایک سمجھ لیں پروجیکٹس ہیں. وہ ابھی تو فی وقت تو ظاہر ہے بوئنگ اور ایئر بس والے جہازوں کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے وہ آئل جو ہے وہ تو جو تیل ہے، چاہے وہ یعنی پیٹرول ہو یا ڈیزل ہو، یہ تو بڑی تھوڑی سی جگہ پہ اتنی انرجی رکھتا ہے، اور اتنی انرجی گین کرنے کے لیے آپ کو پلیٹ ذرا زیادہ لگانی پڑتی ہیں، والیوم بڑھ جاتا ہے. بہرحال پھر بھی وہ کافی زیادہ کام اس پہ ہو رہا ہے. وہ پھر انڈائریکٹلی کر رہے ہیں نا، سولر پلیٹ سے بجلی بنائیں گے، بجلی سے آپ کی گاڑی کی بیٹری چارج ہوگی، اور وہ چارجنگ کے لیے مختلف پمپس بنے ہوئے ہوں گے. جس طرح باہر کے ملکوں میں، امریکہ میں تو وہ آندہ 40-50 سال کے اندر کاربن فری کر رہے ہیں. ایون سعودی عرب میں حیران ہوں، جن کے اوپر پوری دنیا تکیہ کر کے بیٹھی ہے، دنیا کا 25-30% جو آئل دے رہے ہیں، انہوں نے بھی 2060 کو ٹارگٹ کیا کہ 100% کاربن فری کر دینا ہے، اور 2030 تک انہوں نے 50% کاربن فری اپنے آپ کو کر لینا ہے. یا ونڈ انرجی پہ شفٹ ہوں گے، لیکن وہ تو بہت مہنگا کام ہے، سولر کے مقابلے پہ وہ بہت مہنگا ہے، اس کی کیئرنگ بھی بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور وہ عام بندہ تو کر بھی نہیں سکتا، اور وہ ہر جگہ پہ ہو بھی نہیں سکتا سوائے ان جگہوں کے جہاں ہوا چلتی ہے. لیکن یہ جو سولر انرجی ہے رینیویبل ہے، جب تک سورج ہے سولر انرجی ہے. سورج ایک دن کے اندر اتنی بجلی دے رہا ہے آپ کو سولر کے ذریعے. اگر آپ پوری زمین کے اوپر پلیٹیں لگا لیں، ہزاروں سال کے لیے پوری دنیا کی بجلی کافی ہو جائے جو ایک دن میں وہ دے رہا ہے، لیکن ہم کلیکٹ نہیں کر سک رہے. تو آہستہ آہستہ یہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں. میرا کوئی سولر کمپنی کھولنے کا ارادہ نہیں ہے، ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. نہ میرا کوئی کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے، ورنہ تو میں کسی کمپنی کا نام لے دیتا. ایسا نہیں ہے، میں صرف آپ کو ان چیزوں کے اوپر میں نے پہلے خود عمل کیا ہے. میں نے اپنے گھر میں بورنگ کروائی ہوئی ہے، میں نے اپنا سولر سسٹم لگوا لیا الحمدللہ، میٹر بھی میرا آ چکا ہے، چند دنوں میں لگنے والا ہے. تو یہ سارے کام میں خود بھی سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگوائے ہوئے ہیں. یہ وہ کام ہے جو میں ترغیب اس لیے دلاتا ہوں کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں، کوئی بہت زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، اس سے زیادہ فضول خرچیاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور گورنمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہو تو سرکاری ملازمین کے لیے زندگی کم از کم آسان ہو جائے. یعنی ہم 21ویں صدی میں ان چیزوں کے اوپر رو رہے ہیں کہ جو چیپٹر باہر کی دنیا کے اندر لوگ کلوز کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آج بھی وہی پرابلمز لے کے چل رہے ہیں. ابھی تو کچھ عرصے تک پانی کا ایشو آنے والا ہے، اور دنیا یہاں پہنچی بھی ہے کہ انہوں نے کلاؤڈ فیشرز بنا لی ہیں جی. یعنی ہوا میں جو نمی ہے نا، اس کو یوز کر کے وہ تازہ پانی. اسرائیل نے تو وہ ایک باقاعدہ پوری ایک مشین بنا لی ہے ان جگہوں پہ جہاں پانی نہیں زمین کے اندر، وہ رکھتے ہیں تو وہ اتنے گھنٹوں کے اندر اتنا پانی پروڈیوس کر دیتی ہے. جو ہوا کی نمی ہے تو اللہ نے نیچرل رکھی ہوئی ہے نا، وہ اسے کلیکٹ کر کے. اس طرح آپ افریقہ میں کئی ملکوں میں پہاڑوں کے اوپر انہوں نے وہ پلانٹ باقاعدہ لگائے ہوئے ہیں، جو بادل گزر رہے ہیں اس میں سے وہ پانی اس پہ کلیکٹ ہوتا ہے اور نیچے جمع ہو کے تو آپ دیکھیں وہ بالکل صاف پانی. تو دنیا تو وہاں پہنچی ہوئی ہے، ہم تو ابھی مطلب اس چیز میں الجھے ہوئے ہیں کہ فوج کا سیاست میں کردار ہونا چاہیے کہ نہیں. یہ چیپٹر دنیا کلوز کر بیٹھی ہوئی ہے. ہاں جی، جن کو فوجیں بنانے کا شوق تھا نا جرمنی کو اور پوری دنیا کو، انہوں نے آگے لگایا تھا اور پوری دنیا تباہ کر دی انہوں نے آج سے 100 سال پہلے، ان لوگوں نے تو آل موسٹ اپنی فوجیں ختم کر کے وہ آپ سمجھ لیں پولیس کے نظام کے اوپر ہی آگے ہوئے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے رات کو سکون سے سوتے ہیں، ان کے بارڈر پہ کوئی فوج نہیں لگی ہوئی. ہماری تو بدقسمتی ہے کہ یہ انگریز ہمیں یہ کشمیر کا جھگڑا اور انڈیا پاکستان کی جو ایک ٹسل دے گیا, جس کی وجہ سے مجبوراً ہمیں اتنے بڑے لیول کی فوجیں رکھنی پڑی اور یہ اپنا ڈیفنس کا نظام اور اٹامک, دنیا میں اٹامک انرجی بجلی بنانے کے لیے یوز ہو رہی ہے, سب سے سستی یہ پڑتی ہے, اس کی کیئرنگ زیادہ ہے لیکن سستی سب سے یہ پڑتی ہے. امریکہ میں آلموسٹ کئی سال پہلے 500 پلس, اب مجھے تو لگتا ہے 1000 سے اوپر انہوں نے لگائے ہوئے پلانٹس بجلی پروڈیوس کرنے کے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے جی آپ کو 1,000,000 کلو کوئلے سے جتنی انرجی ملنی ہے وہ 1 کلو یورینیم سے ملے گی. کلو یورینیم اتنا بڑا نہیں ہوتا, ہاں اتنا سا ہوتا ہے کیونکہ اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے, ڈینسٹی زیادہ ہے اس کی. تو دنیا تو یہ کام کر رہی ہے, ہم یہاں پہ اس بات کے اوپر لڑ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے واپس کب آنا ہے, عمران خان صاحب کا پلستر کب کھلے گا, ہاں فلاں سیاسی لیڈر کو عبوری ضمانت مل گئی. اندازہ کریں یار یہ دنیا میں کہیں ہوتا ہے. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہم ٹی وی پہ کیا دیکھ رہے ہیں, اتنا برا وقت ہم پہ آ گیا. 8 سے 15-20 سال پہلے ٹی وی کے اوپر لوگ یہ دیکھتے تھے. میں حیران ہوں, جب میں میٹرک میں نے کی نا, اس وقت پی ٹی وی 2 نیا نیا شروع ہوا تھا, PTV 2, اور پی ٹی وی 2 کے اوپر جتنی سائنٹیفک ڈسکوریز جو لیٹسٹ ہو رہی ہیں نا اردو میں وہ ٹرانسلیٹ کر کے نا, جس میں نیشنل جیوگرافک کا ایک ہندی والا ورژن انڈیا نے شروع کیا ہے, اور وہ دیکھیں وہ کیبل نیٹورک پہ وہ بند کر دیا انہوں نے. یہ ان لوگوں کی عقل کا لیول ہے کہ انڈیا کے چینل بند کیے تو ڈسکوری, اینیمل پلانٹ, نیشنل جیوگرافک, جس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ بجٹ نہیں, انڈیا والے مفت کر کے دے رہے ہیں آپ کو, وہ کتنی کیبل کی فیس ہے, وہ بند کر دیے انہوں نے چینل, اور ڈراما والے چینل بند کرتے ہیں. یار یہ کیوں تم نے ہمیں تعلیم سے محروم کر دیا ہمارے بچوں کو, یا تو خود کرو نا اسے اردو میں ٹرانسلیٹ. چلو جنہوں نے کیے یار وہ انگریزی کتنے لوگوں کو آتی ہے. تو پی ٹی وی 2 اس وقت نیا نیا شروع ہوا تھا, تو وہ تمام اس طرح کے پروگرام آتے تھے. پھر یہ پروگرام بھی آتے تھے کہ اگر آپ نے فشنگ کا کاروبار شروع کرنا ہے, ریشم کے کیڑے پالنے ہیں, یہ اس کا طریقہ ہے, اس کی یہ انویسٹمنٹ ہے. یہ کام ہوتا تھا 1992-93-94 کی میں بات کر رہا ہوں, اور آج 12 مارچ 2023 میں ٹی وی چینلز کے اوپر یہ چل رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کا پلسٹر اتنے دنوں میں کھل جائے گا, نواز شریف صاحب کے آنے کے چانسز یہ ہیں, مریم نواز نے آپریشن کروا لیا ہے, ہاں فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ اتنے دن کی عبوری ضمانت کے اوپر ہے, یہ خبریں چل رہی ہیں. اور اس کی وجہ سے ہمارے پرائیویٹ چینلز بھی وہ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں, کیا کریں, ہم یہ نہیں دکھائیں گے ہماری ریٹنگ نیچے آئے گی, ہم کمائی کے لیے بیٹھے ہوئے. وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, ہماری قوم اس طرف جا رہی ہے جی. فلاں کی آڈیو لیکس آنے والی ہیں, فلاں کی ویڈیو لیکس فلاں نے دیکھ لی, ہاں یہ ہے. اس قوم کا آپ لیول دیکھ لیں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ وہ دور ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا رسک لے کہ کسی پیغمبر کو مبعوث کرتے. میں اکثر سوچتا تھا یہ پیغمبروں کا سلسلہ اللہ نے یعنی اتنا پہلے ہی ختم کر دیا. پہلے تو دنیا کبھی پیغمبر سے خالی نہیں ہوتی تھی, یہ پہلی دفعہ انسانیت پچھلے 1400 سال سے خالی ہے ٹل قیامت. لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ یار اس زمانے میں اگر نبی علیہ السلام موجود ہو تو یہ دنیا رہنے کے قابل تو نہیں رہے گی جو حالات و واقعات ہیں. آج حضور موجود نہیں, ان کے کارٹون بنتے ہیں پوری دنیا میں آگ لگ جاتی ہے. اگر نبی علیہ السلام کی ظاہرہ اس زمانے میں ہوگی تو ویڈیوز بھی بنیں گی, ویڈیوز بنیں گی تو میمز بھی بنائیں گے دشمن, تو دنیا تو قتل و غارت کی ماجگاہ ہی بن جائے گی یہ ویڈیو اور تصویر کے فتنے کی وجہ سے. واقعی یہ دور اس قابل نہیں تھا کہ یہاں کوئی وقت کا پیغمبر اس دور میں مبعوث ہوتا, ورنہ یہ ساری ٹیکنالوجی ختم کرنی پڑنی تھی. وہ اللہ نے تو پہلے ہی فورس ہی کیا ہوا تھا نا کہ یہ کچھ ہو جانا ہے. ذرا آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ نبی الاسلام دنیا میں تشریف لے آئے اس وقت تو دنیا زیر زبر نہیں ہو جائے گی, یعنی سسٹین ہی نہیں کر سکتے آپ, گلی گلی قتل و غارت شروع ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ جب مخالفین اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو مسلمانوں کے ایمان چیلنج ہو رہے ہوں گے, اور یہی تماشا لگا رہے گا, دنیا رہنے کے قابل نہیں رہے گی. یہ تصویر کا اور ویڈیوز کا فتنہ اتنا بڑا ہے، پھر سکینڈل ایک دوسرے کے بنانا، ہزاروں سکینڈل بنائے جائیں تو کہیں نہ کہیں وسوسہ آ جاتا ہے یار کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہونی ہے نا. اور یہ بات اگر آپ پیغمبر کے بارے میں سوچ لیں تو ایمان سے ہی گئے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام رات کے اندھیرے میں ایک عورت سے کافی دیر تک مسجد نبوی میں گفتگو کرتے رہے حالانکہ حضور اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے. پھر اس عورت کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے اور اس عورت کو گھر چھوڑ کر واپس آئے. راستے میں آپ نے ایک چوراہے پہ صحابہ کرام کو دیکھا، کوئی سٹریٹ لائٹ نہیں ہے، گھپ اندھیرا ہے، صرف بندے کھڑے ہونے کا احساس ہے. تو نبی علیہ السلام وہاں کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ مجھے ملنے آئی تھی اعتکاف میں، تو رات اندھیرے والی تھی تو میں اسے گھر تک چھوڑنے گیا تھا. اس سے ثابت ہوا کہ اعتکاف میں آپ ضرورت کے تحت باہر نکل سکتے ہیں، اپنے گھر بھی جا سکتے ہیں. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں گمان بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کوئی ایسا معاملہ کریں، کسی غیر محرم عورت کے ساتھ آپ اس طرح گفتگو کر رہے ہو. تو آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. اچھا، لیڈر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو بھی بدگمانی سے بچائے گا، وہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ اس کی وجہ سے لوگ بدگمان ہوں، اور اگر وہ کام مجبوراً کوئی ایسا کر رہا ہے جس کی وجہ سے چانسز ہیں کہ اس کے فالوورز بدگمانی کا شکار ہے تو اسے کلیریفائی کرے پبلکلی. اور نبی کے بارے میں اگر کوئی بدگمان ہوتا ہے وہ تو ایمان سے ہی جائے گا. نبی کے علاوہ کسی کے بارے میں آپ بدگمان ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیادہ زیادہ بدگمانی کا گناہ کبیرہ آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، وہ بھی اللہ کی مرضی، پکڑ کرے نہ کرے، معاف کر دے، وہ اللہ کی مرضی. لیکن نبی کے بارے میں ایسا کوئی معاملہ ہوا تو آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو یہ جدید دور کے کتنے ایک آزمائشیں جڑی ہوئی ہیں اس حوالے سے. تو یہ بات وہ کتے سے شروع ہوئی تھی، کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں جی. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. گونگے بہرے بچوں کو دینی تعلیم کیسے دیں؟ اس کے لیے جو اسپیشل سکول بنے ہوئے ہیں بڑے اچھے طریقے سے ہر چیز کی تعلیم دے رہے ہیں جی، آپ ان سے رابطہ کریں. یہ تو ماشاءاللہ پاکستان میں بھی اب ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں جو کافی حد تک اس پورے سسٹم کو ایوالو کر چکے ہیں. ایون جو بہرے ہیں، گونگے ہیں یا آنکھوں سے محروم لوگ ہیں، ہمارے پاس یہاں ایک بھائی آئے تھے، وہ انہوں نے ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے، سرکاری ملازم بھی ہیں اور باقاعدہ انہوں نے قرآن پاک خود، وہ نبینا لوگوں کی جو لینگویج ہے اس میں لکھا ہے. پھر ایک اور بھائی آئے تھے جو پاکستان کے پہلے جج ہیں، سلیم صاحب. تو ماشاءاللہ تعالی، کیا کوئی بھی کام جو کسی بھی اچھی یا بری نیت کے بغیر کیا جائے اس کا اجر ملے گا؟ اچھا کام ہے تو اس کا اجر ملے گا، سوائے ایک چیز کے کہ اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. یہ جو کہا گیا نا انما الاعمال بالنیات، یہ نیک اعمال کے بارے میں ہے، برے اعمال کے بارے میں نہیں. برا عمل آپ اچھی نیت سے بھی کریں وہ گناہ ہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ اچھے عمل کے بارے میں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. بخاری کی پہلی حدیث یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں کے اوپر ہے. جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت اس کے لیے لکھی جائے گی، اور جس نے کسی عورت کے نکاح کی خواہش میں یا کاروبار کے لیے ہجرت کی اس کے لیے ہجرت اس اعتبار سے لکھی جائے گی. وہ ہجرت وہ والی ہجرت ہے جو فرض ہجرت تھی، جو سورۃ النساء میں ہے کہ کوئی ہجرت نہیں کرے گا تو منافق شمار کیا جائے گا. اس وقت حکم تھا کہ مکے سے مدینہ شریف آنا ہے تاکہ ساری مین پاور ایک جگہ اور وہاں سے ایک انقلابی دعوت لانچ ہو. ظاہر نبی علیہ السلام مستقبل میں جنگیں کرنے والے تھے تو اس کے لیے مین پاور ایک جگہ ہونا ضروری تھی. تو اس اعتبار سے کہا گیا کہ بعض لوگ صرف اس وجہ سے بھی ہجرت کرنے شروع ہو گئے کہ جہاں وہ رشتہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے وہ عورتیں ہجرت کر کے وہاں آ گئیں، یا مرد وہاں آ گئے اور عورتیں ان کے پیچھے آ گئیں. تو پھر فرمایا گیا کہ یہ ہجرت اسپیسیفکلی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، حالانکہ ہجرت نیکی کا کام ہے، ظاہر برائی کا کام تو نہیں ہے. تو وہ نیکی کا کام بھی اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے، دنیا کمانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. تو آٹومیٹکلی ثواب تو ملے گا ملے گا، الا یہ کہ کوئی ریاکاری والا معاملہ ہوتا ہے یا اس سے دنیا کمانا شروع کر دے تو پھر اس کا اجر دنیا میں ہے، آخرت میں نہیں ہے. اور جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک سخی کو ایک قاری کو بلایا جائے گا قیامت والے دن، اور ایک شہید کو، اللہ تعالیٰ ایک ایک کو اس کی نعمتیں گنوائے گا. شہید کہے گا یا اللہ جان دے دی اور کیا کرتا، اللہ فرمائے گا اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور دنیا میں تیری بہادری کے چرچے ہو بھی گئے، دنیا میں نام مل چکا، اوندا منہ کر کے جہنم میں. قرآن کے جو قاری کو بلایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بڑا قاری کہیں تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی، میرے ہاں کوئی اجر نہیں ہے. اور جو سخی ہے اسے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیری خواہش یہ تھی لوگ تجھے سخی کہیں تو دنیا میں تیری تعریف ہوگی، میرے ہاں کوئی اجر نہیں. باغی گروہ کو مامو پارٹی خارجیوں پر تعبیر کرتے ہیں، یہ تو پرانی باتیں ہو چکی میرے بھائی، میں نے ویڈیوز میں ریکارڈ کروا دیا. ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود مانتے ہیں، یہ تو چیپٹر کلوز ہو چکا ہوا کب سے، ان کے اپنے مخالفین علماء بھی مانتے ہیں اس بات کو، یہ چیپٹر کلوز ہے. کہنے سے کیا ہوتا ہے، کہنے کو تو عام بریلوی دیوبندی بھی کہتے ہیں ساڈا طریقہ بھی لکھا ہے بخاری مسلم نماز کا، پڑھا تو نہیں نہ ہویا تھا، کہہ دیتے لکھا ہوا. فجر کی جماعت کے دوران سنت ادا نہیں کرنی چاہیے، لیکن امام طحاوی سے روایات بیان کی ہیں عمر بن خطاب کے حوالے سے. ویسے تو زیادہ تر یہ روایتیں کمزور ہیں، اور اگر کہیں ہے بھی ہے نا تو وہ بہت بڑی مسجد کے لیے جو دو حصوں میں بنی ہوئی ہو اور نماز 45 منٹ کی فجر کی ہو رہی ہو. ظاہر ہے اس زمانے میں پھر نماز یہ ہوتی تھی، انفیوں کی تو نماز ہی 5 منٹ کی ہوتی ہے، تو 45 منٹ کی اگر فجر کی نماز ہے جس میں پہلی رکعت 15 سے 20 منٹ کی ہے، اس دوران ایک بندہ مسجد میں داخل ہوا ہے اور مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کے جہاں پہ تلاوت کی آواز نہیں آ رہی، سپیکر نہیں لگا ہونا چاہیے، اے پورا عمل کرنا ہے. ہاں قرآن سننا فرض ہے، ویسے تو کہتے ہیں واحدہ قوری القرآن فاستمعوا له، اور حالت یہ ہے کہ زور اثر میں بھی نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، آپ ہوں بھول گئی ہو آیت، یہ ساری شرائط ہوں تو میں بھی قائل ہوں کہ آپ مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کے جہاں 40 منٹ کی فجر کی نماز ہو رہی ہے نا، ایک رکعت 20 منٹ کی ہے پہلی، تو آپ آئیں تو یقیناً ایسی جگہ پہ کھڑے ہوں جہاں امام کی قرآت کی آواز نہیں آ رہی، آپ ایک کونے میں کھڑے ہو کے جلدی سے دو رکھتے ادا کر کے اس میں شامل ہو جائیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ٹائم قیامت تک جیسا نہیں مسجد لب ہو. تو یہ ہے ہی نہیں چکے، تو اگلا رزلٹ تو ویسے ہی نہیں نکلے گا. زکات رمضان میں ہی دینی چاہیے، رمضان میں زکات ادا کرنے کا ثواب زیادہ، بالکل زیادہ ہے، وہ تو احادیث میں ہے نا کہ 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، نوافل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرض کا 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اور دوسرا حساب و کتاب رکھنا بھی آسان ہے، کیونکہ آپ کے اوپر زکات سولر ایئرز کے اعتبار سے نہیں لیونر ایئرز کے اعتبار سے ہے، اور آلموسٹ 36 سال کے بعد ایک سال کا فرق نکل آئے گا. ہاں کیونکہ چاند کا سال 355 دنوں کا ہوتا ہے اور جو سولر ایئر ہے وہ 365 دنوں کا ہوتا ہے. تو ویسے ضروری نہیں آپ رمضان میں دیں، آپ زکات ایڈوانس بھی دے سکتے ہیں، کسی بھی مہینے میں دیں، پورے سال میں ڈیوائیڈ کر کے دیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن حساب ضرور رمضان میں لگا لیا کریں، کیونکہ سال میں ایک دن تو ایسا ہونا چاہیے جس دن آپ بیٹھ کے حساب کریں. مثلا ابھی میری وائف کہہ رہی تھی کہ اس سال ہماری زکات ڈبل بن جائے گی، کیونکہ پچھلے سال 1,05,000 روپے تولا تھا، اب 2,00,000 روپے تولا سونا ہو چکا ہے، تو اب حساب تو لگانا ہے نا ہم نے. حساب نہیں لگاؤں گا تو میں بس بغیر حساب ہی دیتا رہوں گا. اور یہ اصل وجہ یہی ہے غربت کی پاکستان جیسے ملک کے اندر، کہ زکات کا سسٹم اسٹیبلش نہیں ہے، لوگ بغیر حساب کے ہی زکات دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ بغیر حساب کے اس لیے دیتے ہیں کہ حساب لگائیں گے تو زکات کروڑوں میں بنے گی، بغیر حساب کے تو ایک افطاری کروانی ہوگی 2,00,000 روپے دے کے، اور جی حساب نہیں رکھی دا. تو کاروبار حساب لا کے کر دیو، اتھے تے کہندے ہو اگر 360 روپے بل بنے نا، بلکہ 365 روپے، اور کوئی 360 دیو کہندے نہیں 5 پہلے رکھو، 360 بعد ہی لانگا، اتلا 5 پہلے دیو. تو جدو زکات دی واری ہے تو حساب نہیں لائی دا. پاکستان میں لاکھوں لوگ ہیں ایسے جن کے پاس اربوں روپے ہے، 100 میں 250 روپے دینا بڑا آسان ہے، لاکھ کے پیچھے سال کا 2,500 دینا بھی آسان ہے، لیکن کروڑ کے پیچھے سال کا 2,50,000 دینا اور ارب کے پیچھے سال کا 2.5 کروڑ نکالنا، ہر سال نکالنا، وہ ارب ہی کٹنا شروع ہو جائے گا سرکار. تو یہ کوئی نہیں دیتے زکات پوری. لوگ کہتے ہیں نا پاکستان میں چیریٹی بہت دی جاتی ہے، سرکار جو دینی چاہیے اس کا 100واں حصہ بھی نہیں ہے. ٹیکس تو آپ دیکھ لیں چوری کرتے ہی کرتے ہیں، زکات بھی کو نہیں دیتے، کم علمی کی وجہ سے ماضی میں مال کی زکات نہ نکال سکے. ٹھیک ہے، توبہ کر لیں اور پرانے سالوں کا حساب لگائیں، جتنا آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں وہ نکال دیں، اور باقی کے لیے اللہ سے توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے اپنے معاملات کو درست کر لیں. روزوں کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے عورتیں حیض روکنے کے لیے میڈیسن استعمال کرتی ہیں، بالکل کرنا چاہیے، ہم تو کہتے ہیں کریں. عمرے کے دنوں میں بھی ایسی میڈیسن یوز کریں، یہ نہیں ہے کہ پوری ساتھ آپ کے ساتھ ٹیم گئی ہوئی ہے اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ بن جائے تو وہ خام خی لوگ پھر ازمائش میں پڑ جاتے ہیں. ویسے تو حج کا جو پیکج ہے نا، وہ تو انہوں نے 40 دن کا رکھا ہوتا ہے کہ سپوز اگر کسی عورت کو مینسز آ بھی جائیں تب بھی وہ طواف ودا جو اس نے کرنا ہوتا ہے نا، وہ اتنا آپشن اویلیبل ہوتا ہے. یہ نہیں کرتے کہ وہ فوراً ہی آپ کو مدینہ شریف لے جاتے ہیں، نہیں، لیکن جو جاتے ہی 5-6 دنوں کے لیے ہیں تو انہیں میڈیسن ضرور یوز کرنی چاہیے، چاہے وہ عمرے کے لیے جائے چاہے اس کے لیے، اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں. سعودی عرب میں 29-30 روزے کرنے کے بعد پاکستان عید کرنے آنا ہو تو پاکستان کے مطابق روزے رکھے جائیں گے. اگر تو 30 کی گنتی پوری ہو چکی ہے تو چاند کا مہینہ بخاری مسلم ہے یا 29 کا ہوگا یا 30 کا، پھر تو پاکستان میں آپ روزہ نہیں رکھیں گے. یعنی آپ نے سعودیہ میں 30 روزے پورے کیے اور آپ ادھر پہنچ گئے اور پاکستان ابھی روزہ چل رہا تھا، تو اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے کیونکہ 31واں روزہ نہیں ہوتا رمضان کا. لیکن اس دن آپ اعلانیہ کھائیں پیئیں گے بھی نہیں اور نہ آپ عید منائیں گے، کیونکہ عید آپ نے یہاں کے مطابق منانی ہے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ ایک قافلہ آیا تھا شام سے، تو ابن عباس نے ان سے جب پوچھا تو شام میں مدینہ شریف سے ایک دن پہلے چاند نکلا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تم وہاں سے آئے ہو تو اب یہاں پہنچے ہو تو یہاں کے مطابق معاملات کو لے کے چلو گے، رہ گئے وہ لوگ، وہ اپنے چاند کو دیکھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. البتہ آپ یہاں آئے، سعودیہ میں 29 روزے رکھے تھے، یہاں آپ آئے یہاں 29واں چل رہا تھا، اور چانس بھی ہے کہ 29 ہوں گے، لیکن آپ وہ روزہ رکھیں گے کیونکہ 30 تک تو ہے نا روزے، وہ آپ نے رکھنا ہے، لیکن 30 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. لوہے یا اسٹیل کی انگوٹھی مدد کے لیے پہننا، مدد کیا مطلب؟ کسی کو مارنے کے لیے ہوگی ظاہر ہے، انگوٹھی تو کسی کو کچھ نہیں دے سکتی. ہاں جی، جنت کا یاقوت ہے حجر اسود، ترمذی میں آیا اور بخاری مسلم میں ہے. حضرت عمر کہتے ہیں تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. اگر جنت کا یاقوت کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا تو اس دنیا کا یاقوت کیا کرے گا کسی کا؟ نہیں پہن سکتے جی لوہے کی انگوٹھی، صرف چاندی کی مرد پہنے گا. مرحوم والد کے لیے سب سے اچھا صدقہ جاریہ بتا دیں، کسی غریب بچے کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لیں، یہ سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہے. بہن بھائیوں میں کوئی غریب ہے اس کو سپورٹ کریں، رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے اسے سپورٹ کریں. میں آن لائن کام کرتا ہوں، 80-90% حلال ہے، اس کی پروموٹنگ کے لیے ہم عورتوں کی تشہیر کرتے ہیں. عورتوں کی تشہیر تو نہیں آپ کریں گے، باقی آپ کے سوال کاٹے ہیں انہوں نے، وہ شاید اس قابل نہیں ہوں گے. دوسری پرچیوں پہ ہیں آج، آلریڈی نہیں گزر چکے. قبر جنت کا باغ اور دوزخ کا گڑھا بن جاتی ہے تو ایک ہی قبر مختلف لوگ دفن ہوتے ہیں؟ اور بھائی یہ برزخ کا معاملہ ہے، سورہ المومنون آیت نمبر 100، یہ اس فزیکل ورلڈ سے تعلق نہیں رکھتی. مسلم شریف میں حدیث ہے جہاں لوگ قرآن کے مجلس کے لیے جمع ہوتے ہیں فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں، تو کتنے ہیں فرشتے، ڈیٹیکٹ کرو، یہ آخرت کی زندگی ہے، اس کا دنیا سے تعلق نہیں، یہ فزیکل ورلڈ سے تعلق ہی نہیں رکھتی. کیا ہمارا سارا رزق لکھ دیا گیا ہے؟ اگر لکھ دیا گیا تو ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟ دعا کا تعلق رزق مانگنے یا نعمتیں مانگنے سے نہیں ہے، دعا obligatory ہے ایک عابد کے اوپر، ایک غلام کے اوپر، کہ وہ اپنے رب سے مانگے. قرآن میں آیا جو دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. جس طرح 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے نا، اس طرح اللہ سے مانگنا ضروری ہے. اور تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب مجھ سے مانگے گا میں اس کی فلاں چیز مصیبت ٹال دوں گا، فلاں چیز اسے عطا کر دوں گا، یہ بھی لکھا ہوا ہے تقدیر میں. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو یہ چاہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے. اور ایسے مال کیوں ہیں جن سے رزق میں؟ وہ تو بس بتا دیے، تقدیر کا معاملہ دعا سے نہ بھی جڑا ہوا ہو دعا ویسے ہی کرنا ضروری ہے. ایک نیک ترین امیر آدمی اور ایک غریب آدمی کی آخرت میں کیا فرق ہوگا؟ عام آدمی کو تو چھوڑ دیں، مسلم شریف میں آیا کہ جو غریب صحابہ ہے نا وہ امیر صحابہ سے بھی 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، تو آج بھی اس سے بھی بڑا ڈفرنس ہے. کیا آج کسی کے گھر اولاد ہونا اس شخص کو ازمائش میں ڈالنا نہیں؟ جی قرآن میں لکھا ہے تمہاری اولاد میں اور تمہاری بیویوں میں اور مال میں تمہارے لیے ازمائش ہے جی، تو اسی سے ہی آپ کو ٹیسٹ کیا جانا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس معاملے کو لے کے نہیں چلیں گے آگے، یہ تو اسی طریقے سے آپ کمرہ امتحان سے اٹھ کے بھاگ جائیں خالی پیپر دے کے تو فیل ہو جائیں گے، پیپر تو دینا پڑے گا۔ ایک انسان کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد اس کے وارثین میں تقسیم ہوگی، اگر ایک شخص نے حرام کے ذریعے کمایا تو کیا اس کا گناہ وارثین کو بھی ہوگا؟ نہیں ہوگا جی، وہ گناہ کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ اب وہ جو مال چھوڑ کے مر گیا اس کو آگ تو نہیں لگانی نا آپ نے، وہ جو حرام کمایا اس کا وبال اس کے اوپر ہے، آپ کے لیے وہ حلال ہے، وہ آپ کو ورثے میں ملا۔ اور یہ جو میں مسئلہ بتا رہا ہوں اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے۔ آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ حضرت بکر کو صحابی نہ ماننے والا، اس کے اوپر یار میں کافی دفعہ ویڈیوز میں بول چکا ہوں، یہ دو الگ باتیں آپ نے اٹھائی تھی، بار بار نہیں اس کو ریپیٹ کرنا۔ دیوبند کا انجینئر محمد علی مرزا پہ فتویٰ، میں نے پوری یہ ڈاکٹرین بتائی تھی۔ کیا سید امتی ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی امتی آؤ، کیوں نہیں، یہ بیٹھے ہیں سید کہہ رہے ہیں میں امتی ہوں، آپ کس نے کہا امتی نہیں ہے؟ ہمارے امتی نہیں ہے، رسول اللہ کے امتی تو ہے نا، محمد اور آل محمد، کیوں نہیں امتی؟ مجھے اپنے باپ سے بہت پیار ہے لیکن وہ اپنے پرانے بابوں اور پرانے قائد کو نہیں چھوڑتے، اس کا حال کیا ہے؟ اس کا حال ہے مجلس 50 دیکھیں اور حکمت سے انہیں سمجھائیں، میں نے طریقہ بتایا ہوا۔ عقیقے کے بارے میں بتا دیں، قربانی میں ہو سکتا ہے؟ نہیں جی، اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، عقیقہ الگ سے جان دینی ہے، بخاری میں حدیث ہے بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے بس، تو پوری جان آپ نے دینی ہے، حصہ نہیں ڈال سکتے، یا بکرا دیں گے یا بکری، لڑکی کی طرف سے اور لڑکا ہے تو دو بکرے اور دو بکریاں، دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہیں۔ میری والدہ لکڑی کے تخت پر نماز ادا کرتی ہیں، وضاحت فرما دیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لکڑی پہ نماز بہت اچھی بات ہے، نیچرل چیز ہے، اس کے اوپر ٹکی بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ والی نیچرل ہے۔ اور یہ پرانے زمانے میں بڑا آسان کام تھا، اس سے آپ دیکھیں جو مسجد بعید کا کانسیپٹ ہے، نبی الاسلام کے زمانے میں بخاری مسلم میں صحابہ کرام کو حضور نے یہ یعنی ترغیب دلائی تھی کہ اپنے گھر میں ایک حصہ رکھو نماز کے لیے مخصوص، تاکہ اس کو پاک رکھنا آسان ہو۔ تو یہ جو لکڑی کا جائے نماز ہے نا، یہ پاک رکھنا بڑا آسان ہے، کیونکہ یہ باقاعدہ پوری ایک سمجھ لیں لادہ سے ایک پلیٹ فارم بنا ہوتا ہے، آپ اس کو شفٹ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر چڑھ کے تو گندگی کوئی نہیں کرے گا، زیادہ فرش پہ گندگی ہوگی تو نیچے سے صاف ہو جائے گی، تو وہ پاک ہی رہتا ہے، یہ تو بہت اچھا ہے۔ میں عراق کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے اس ملک میں رہنا کیسا ہے؟ وہ ملک شیعہ کا ہے یار، عراق جائیں گے تو شیعہ ہیں، آپ سعودیہ چلے جائیں گے تو وہابی ہیں، تو سارے مسلمان ہیں یار، جدھر مرضی جائیں کیا فرق پڑتا۔ جنت میں سب کی عمر 31 یا 33 سال ہوگی تو ہمارے ماں باپ سیم ایج کی ہوں گے انشاءاللہ جی، وہاں جنت کے معاملات وہیں جا کے دیکھیں گے، تو انہوں نے ٹینشن پہ گئی ہے۔ جنت کی ڈائنامکس ہی الگ ہے، دنیا میں آپ اس کی مثال بھی نہیں بیان کر سکتے، ٹھیک ہے؟ دنیا میں یعنی نبی کی بیویاں بھی ہیں نا، تو ان میں بھی وہ سوکن والا ایشو ہے، ایک دوسرے سے جیلسی فیکٹر ہے نا، آخرت میں نہیں ہے۔ اب اس کو دنیا میں کیسے کوئی عورت امیجن کر سکتی ہے کہ میرے شوہر کی اتنی بیویاں ہوں اور میں جیلس نہ ہوں؟ کوئی کر سکتا ہے امیجن؟ مجھے بتائیں، تو آخرت کی مثال دی نہیں نہ جا سکتی۔ میرا ایک دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو والی حدیث کا انکار کرتا ہے جی، اس کو میرا وہ لیکچر سنا دیں، اس کے اوپر اتفاق ہے، اور یہ کوئی نبی کا نقص نہیں ہے، نبی الاسلام پہ باقی تکلیف بھی تو آئی ہیں نا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی الاسلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمانے والا ہے، تو پھر جنگ احد میں آپ کے دانت کیوں شہید ہوئے؟ یہ تو آزمائش ہے نا، آپ کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، جادو بھی ایک آزمائش تھی، ایک علاج نازل ہونا تھا، ہو گیا۔ وہ حدیث بخاری مسلم میں ہے، آپ جادو والی حدیث اور میرا نام لکھیں، وہ تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی، یہ پوری ڈاکٹرین ہے۔ اگر امام صاحب کے ٹخنے ننگے نہ ہوں اور تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ نہ سکیں، تو دوسرے امام کے پاس چلے جائیں میرے بھائی، بہتر امام دنیا میں بھی، اگر آپ کو ایک دکان سے اچھا دودھ نہ ملے آپ دوسری دکان پہ چلے جاتے ہیں۔ نائٹ شفٹ میں کام کرنا درست ہے، کیونکہ قرآن میں آیا کہ دن کو آرام، قرآن میں جو آئے یہ عمومی بات ہے، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اب جہاں چھ مہینے کا دن چھ مہینے کی رات ہے وہاں تو ظاہر ہے کہ چھ مہینے انہوں نے گھڑیوں کے اعتبار سے ڈیوائڈ کیے ہوئے. باقی رہ گئے نبی اسلام کے زمانے میں بھی جی رات کے وقت بھی صحابہ کرام جاگتے تھے. ابو داؤد میں حدیث نہیں ہے, کچھ صحابہ پیرے کے اوپر تھے وہ نائٹ شفٹ میں ہی کام کر رہے تھے نا, وہ کیوں نہیں سو گئے, ان کی وجہ سے باقی لوگ سو گئے. تو نائٹ شفٹ کا کام بھی بالکل درست ہے آپ کے لیے, پھر وہ نائٹ آپ کا دن ہے, بس نمازیں قضا نہ ہو, باقی تو شریعت کو کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہے. ہاں میڈیکلی رات کی نیند بہتر ہے دن کی نیند سے, لیکن جو سیکورٹی ایشوز ہیں اس میں نبی اسلام کے زمانے میں بھی صحابہ کرام نائٹ شفٹوں میں کام کرتے تھے, رات کے وقت کوئی حملہ نہ کر دے. ایون نبی اسلام کے خیمے کے باہر بھی صحابہ کرام پوری رات پہرا دیتے تھے جنگوں کے دوران. تو نبی اسلام نے تو ان سے نہیں فرمایا کہ جا کے سو جاؤ, وہ پھر ظاہر دن کو سوتے تھے تبھی رات کو پہرا دیتے تھے. اگر پچھلی نماز رہتی ہو مثلا زور اثر کی جماعت کا وقت ہو جائے تو قضا ادا کیجئے. قضا نہیں ہوگی بھائی, مغرب کا وقت جب تک شروع نہیں ہوتا زور اثر قضا نہیں ہوگی, جب تک فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا مغرب اور عشاء قضا نہیں ہوگی, کیونکہ یہ اللہ نے ٹالرنس رکھی ہے کہ زور اثر کا ٹائم زور کا وقت داخل ہونے سے لے کے مغرب تک رہتا ہے, اور جمع تقدیم جمع سوری جمع تاخیر تینوں طریقے سے سنت ہے. عمومی سنت یہی ہے کہ آپ نے زور اثر کو الگ پڑھنا ہے, لیکن کبھی آپ کو جمع کرنے پڑ جائیں اثر کے وقت میں آپ جا کے زور ساتھ ملائیں یا زور کے ساتھ اثر پڑھ لیں, نماز قضا نہیں ہوتی. قضا ہوگی جب غروب آفتاب ہو گیا. نائٹ شفٹ کی وجہ سے نمازیں ملاتا ہوں, نائٹ شفٹ کی وجہ سے کیوں نمازیں ملانی پڑ رہی ہیں؟ رات کو کون سی نماز آ گئی آپ کی جو آپ کو ملانی پڑ گئی ہے؟ مغرب عشاء ملا کے شفٹ پہ چلے جائیں ٹھیک ہے, مغرب پڑھ لیں عشاء پڑھ لیں, ڈیڑھ گھنٹے کے فرق ہے, اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ تو مجھے تو سمجھ نہیں ہے. لیکن اگر پھر بھی اگر کوئی ایسی آپ کی کریٹیکل جاب ہے تو کر سکتے ہیں, جمع کر سکتے ہیں, اس پہ تفصیلی ویڈیو ہے. پرانی قبر میں نئے مردے کو دفنانا ٹھیک ہے؟ جی دفنا سکتے ہیں, ایک سے زیادہ مردے بھی دفنائے جا سکتے ہیں جگہ کی قلت کی وجہ سے. بخاری میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے غزوہ احد کے موقع پر ایک قبر میں کئی مردوں کو دفن کیا. کیا اسلامک بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھولا جا سکتا؟ بالکل کھولا جا سکتا, انشورنس بھی کروا سکتے ہیں. ظاہر ہے وہ منی اگینسٹ گوڈس کاروبار کرتے ہیں, وہ پیسے کے بدلے پیسہ نہیں کرتے, وہ باقاعدہ اس کو کاروبار میں لگاتے ہیں, کر سکتے ہیں. کہہ رہے ہیں 14 سال کا بچہ ہے اور اس کا ابھی تک ختنے نہیں ہوئے, تو بعد میں کروا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ اس حوالے سے نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوگا. جس طرح باقی اعمال ہیں سنت, مچھے پس کرنا, ناخن کاٹنا, ان میں سے ایک ختنہ بھی ہے. بخاری مسلم میں ہے, پانچ چیزیں فطرت سے, تو بعد میں کروا لیں آپ ختنہ. بخاری میں آتا ہے کہ 80 سال سے زیادہ عمر تھی حضرت ابراہیم کی جب انہوں نے اپنے ختنے خود کیے تھے, اس وقت ختنے کا حکم آیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 80 سال تو ختنے ان کے بھی کوئی نہیں ہوئے تھے, لیکن اب ہم پر تو پہلے دن سے ہی اپلائی ہے. جس طرح صحابہ کرام پہ پہلے شراب حرام نہیں تھی لیکن جب حکم آ گیا تو آج کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں بھی پہلے پورا اتنا عرصہ شراب پیوں گا اور پھر بعد میں آرام ہوگی میرے اوپر, نہیں, ہم پہ پہلے دن سے ہی ہے. تو آپ کروا لیں, اب تو بہت آسان ہے. آپ کا سال سواب والا لیکچر سننے کے بعد اپنی فیملی میں ہم کل یا قبر پکی نہیں کرواتے, مگر محلے میں اگر کوئی کل پر بلائے تو اس پہ جائیں انویٹیشن کے اوپر یا نہ جائیں؟ ٹھیک ہے, وہ دعا میں آپ شامل ہو جائیں, دعا کے طور پر تو جائیں آپ. ظاہر ہے کہ قطع تعلق ہی تو آپ نے نہیں کرنی, اور جہاں آپ اوائڈ کر سکتے ہیں ضرور کریں. جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی, یعنی جو علی کا دشمن ہے وہ نبی کا دشمن ہے. اس کے بعد اس کو میں کئی دفعہ ایڈریس کر چکا ہوں. دیکھیں, ایک ہے دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے کسی شخص کا دین سے ڈیویٹ کرنا, اس کا شرعی حکم اور ہے, اور ایک ہے کوئی عقیدے کے اعتبار سے کرے. حضرت علی کے جتنے بھی مخالفین ہیں ان کو حضرت علی کے ایمان میں کوئی شک نہیں تھا, نہ وہ حضرت علی سے اس حوالے سے بغض رکھتے تھے. بس دنیاوی طور پہ اس زمانے میں چونکہ علم غیب نہیں ہوتا تھا, صحابہ کو نہیں پتا چلا, ایک دوسرے کے بارے میں پولیٹیکل اختلاف آ گیا. ہاں, یہ اختلاف عقیدے کا اختلاف نہیں تھا. اگر عقیدے کا اختلاف ہوتا, ایون جب حضرت علی خلیفہ تھے, ابو داؤد میں حدیث موجود ہے, حضرت معاویہ نے شام سے خط لکھا تھا ایک دینی مسئلہ پوچھنے کے لیے اور حضرت علی نے ان کو جواب دیا تھا, تو دینی اختلاف کوئی بھی نہیں تھا, وہ ایک پولیٹیکل اختلاف ہو گیا ہوا تھا. ہاں, دین کی وجہ سے اگر حضرت علی سے کوئی بغض رکھتا ہے تو وہ تو ظاہر ہے اس کا تو ایمان فارغ ہے, لیکن حضرت عائشہ ہو, طلحہ ہو, زبیر ہو, میں نے بھی مفتی فضل ہمدرد کے ساتھ تفصیلی ایک پوری کوشچن آنسر سیشن ریکارڈ کروایا ہے, میری زندگی کا سرمایہ ہے وہ. کوئی چیز میں نے چھوڑی ہے سنی شیعہ اختلاف کے حوالے سے؟ اپنا عقیدہ میں نے کھول کے بیان کر دیا ہے جو پہلے بھی کیا ہوا تھا, لیکن پہلے وہ اسکیٹرڈ فارم میں تھا کئی کلپس کے اندر, اب وہ ایک جگہ اکٹھا ہو گیا. تو وہ آپ دیکھ لیں یہ پوری ڈاکٹرن ہے, یہ اس طرح نہیں ہے. یہ وہی ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ مجھے خطرہ نہیں کہ تم میرے پاس شرک کرو لیکن دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے. بس یہ ہو گیا. آپ زبردست کام کر رہے ہیں مگر لوگوں کو اعتراض ہے. جی زبردست کام کے اوپر اعتراض ہی بنتا ہے نا. ہاں وہ جنید سلیم صاحب والی بات ہے کہ آپ چلتے پانی میں پتھر پھینکے تو ارتعاش ہوتا ہے, انجینئر صاحب نے تو پہاڑ لا کے پھینک دیا, پانی خشک ہو گیا, پھر کیا تھا اعتراض سے بنتا ہے. بہت سے سوالوں کے جواب میں دے دیتا ہوں مگر آپ کا لہجہ سخت ہے. کیا صاحب جی حضرت عمر سے تو بہت نرم ہے میرا رویہ. جس دن ہمارے مخالفین حضرت عمر کو یہ ڈکلیئر کر دیں کہ وہ انجینئر صاحب سے زیادہ سخت تھے اس دن میں نرم ہو جاؤں گا, ٹائم قیامت تک ہے. لیکن یہ زیادتی تو نہ کریں. ایک بندہ حضور کی صحبت میں رہ کے بھی اپنی طبیعت کی سختی رکھتا ہو اور ایک بندہ 1400 سال بعد آ کے اس سے زیادہ نرم ہو. ایک بندہ حضور کی مجلس میں بار بار تلوار نکالے یا رسول اللہ اجازت دے اس کا گلا کاٹوں, انجینئر صاحب نے کبھی بال پوائنٹ بھی کسی کو نہیں مارا ہو, تو یہ تو نہ کرو یار. کون سی باتیں کر رہے ہیں. اگر آپ کے اندر اتنا علمی حوصلہ نہیں کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ میں حضرت عمر سے زیادہ نرم ہوں تو آپ کو مجھے سمجھانے کا کوئی حق باقی نہیں ہے. اور باقی یہ آپ کا جو دعویٰ ہے یہ بالکل غلط ہے. میں الحمدللہ میرے سے زیادہ نرم اس پلانٹ ارتھ پہ اگر کوئی دائی ہے تو اس پہ انگلی رکھے. کون ہے بتائیں, کون سا بندہ ہے؟ لیکن ٹاپک بھی میرے والے ڈسکس کرتا ہو. ہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ انجینئر صاحب طارق جمیل صاحب جو ہے وہ روٹی بغیر چمچ اور کانٹے کے کھاتے ہیں اور آپ مرغ پلاؤ جو ہے وہ چمچ اور کانٹے کے ساتھ کیوں کھاتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اپنی عقل کا علاج کرا, تو روٹی کو کمپیئر کروا رہا ہے مرغ پلاؤ کے ساتھ. مرغ پلاؤ جو ہے وہ طارق جمیل صاحب نے بھی کبھی کھایا تو وہ چمچ اور کانٹے کے ساتھ ہی کھائیں گے. ٹھیک ہے جو ہمارے ٹاپکس ہیں. ٹھیک ہے میں اب بات نہیں کرتا کسی کا نام لیے بغیر. یقین کریں آپ کے علماء اتنے بزدل ہیں اپنی ٹرولنگ سے, اپنی لائف تھریٹ کی وجہ سے وہ ان ٹاپکس کے اوپر بات ہی نہیں کرتے. بزدل 60-70 سال کے ہو کے بھی اگر صحیح بات نہیں کوئی بتا رہا تو اسے بزدل ہی کہا جائے گا نا. کیونکہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ میری امت کی عمریں جو ہیں وہ 60 سال کی رینج میں. بخاری میں حدیث ہے جس کو اللہ نے 60 سال عمر دے دی اس کے اوپر حجت تمام کر دی. 60 سال کے بعد کون سی حکمت تم لے کے چل رہے ہو؟ تم اپنی زندگی گزار چکے ہو, نہیں بولتے, ڈرتے ہیں. تو میرے زیادہ کوئی نرم نہیں ہے. اور جو میرے ٹاپکس پہ بولتا ہے وہ سٹارٹ اسے کرتا ہے فلاں کافر ہے, فلاں سورا دا سور ہے. کہنا ہونا بڑے اندر اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے اور بھابیا جی جان یہ گڑا دے یہ تو سور دے سور ہیں. چلو چلیے میں نے آج تک سور کہا ہے کبھی؟ میں نے کہا کہ وہابی سور ہے. کتنے احترام سے میں نام لیتا ہوں اعلی حضرت احمد بریلوی صاحب, اشرف تھانوی صاحب. میرا یہ دعویٰ ہے مجھ سے زیادہ نرم بندہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو لے کے آئے. یہ آپ کا دعویٰ بالکل غلط ہے. میں سخت ہوں, میرے سے زیادہ پولائٹ بندہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن جس ٹاپک میں میں بول رہا ہوں اس ٹاپک پر کوئی بولتا نہیں, اور جو بولتا ہے وہ پھر جناب ایک بار جڑا نا اسمان پھاڑ کے رکھ چڑھتا ہے, سیدھا جنم ہی پہنچا کے آندا ہے. ٹھیک ہے کیونکہ یہ ٹاپک ہی ایسا ہے جب آپ اس ہاٹ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. ابھی دیکھیں تحریک لبیک کے ایک بھائی آئے تھے, انہوں نے مجھ سے 30 سوالات کیے. سٹارٹ ہی انہوں نے کہا کہ آئے آپ کو جہلم جہنمی سے ملواتے ہیں. آپ نے میرے چہرے کے اوپر کوئی ناگواری دیکھی یا پورے اس انٹرویو میں کہیں غصے کا اظہار نظر آیا؟ انہوں نے جتنی باتیں کی میں نے اس کے علمی جواب دیے. ٹھیک ہے باقی اگر کسی کو یہ لہجہ سخت لگتا ہے تو اسے یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے, اسے پھر ممی ڈیڈی کام کرنا چاہیے. ہاں یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ آرتھوپیڈک سرجن سے یہ کہیں کہ آپ کے پاس جو بندہ بھی آتا ہے آپ اس کی چیخیں کیوں نکلواتے ہیں؟ میں تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں, وہاں تو کبھی کسی کی سی کی آواز بھی نہیں آئی. تو ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ اپنی علمی جہالت دور کریں. آرتھوپیڈک سرجن کے پاس وہ بندہ آتا ہے جس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے یا اس کی بازو ٹل گئی ہوتی ہے یا اس کا ٹخنا ٹلا ہوا ہوتا ہے تو جب وہ اس کو سیدھا کریں گے تو چیخ تو نکلتی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. دنیا میں کوئی ہومیوپیتھک ایلوپیتھک علاج نہیں ہے کہ جو ٹلی ہوئی ہڈی کو اپنی جگہ پہ لے آئے جب تک آپ اس کو کھینچ کے نہیں کرتے، ہے کہ نہیں؟ تو سرجن کو آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے نہیں کمپیئر کروا سکتے. میں ہومیوپیتھک بھی کرتا ہوں علاج، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. ہومیوپیتھک علاج میں دیکھیں، میں نے صبح شام کے سنت اذکار کے اوپر ویڈیو نہیں ریکارڈ کرائی، درود شریف کے فضائل کے اوپر میں نے ویڈیوز نہیں ریکارڈ کروائی، فرض نماز کے بعد سنت اذکار کے اوپر وہ ساری ہومیوپیتھک ویڈیوز ہیں، آپ وہ دیکھیں. آپ آ کے سیدھے ہی آ کے بائی پاس کا آپریشن یا پینڈکس کا آپریشن دیکھ رہے ہیں اور کہیں انجینئر صاحب نے ہارٹ ٹائم مستری پڑے ہوں ہاتھی چ، تو ظاہر ہے آپ کو یہی لگے گا نا. تو آپ کو اگر، اور آپ کو بتاؤں جو لوگ میڈیکل کی فیلڈ میں بھی جو یہ اس طرح اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں نا، ان کو سرجن نہیں پھر بنایا جاتا. اگر آپ کا دل ہی اتنا سے آپ سرجن نہیں مان سکتے تو جو سرجنوں کا کام تو نہ ختم کرے. سرجن دنیا سے ختم ہو گئے تو آپ کے یہ کوئی بھی دوائی وہ کام نہیں کر سکتی جو سرجری کر سکتی ہے. دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے کہ جب آپ کا سٹنٹ ڈالنے والا ہوا ہوا ہے تو کوئی دوائی آپ کو ایسے ہی ہو کہ وہ آپ کا کولیسٹرول کا وہ ایشو جو ہے ریزالو کر دے. سٹنٹ ڈلنا ہی ڈلنا ہے بھائی، اور اگر زیادہ بگڑ گیا تو بائی پاس ہونا ہے آپ کا، اور اس میں سیدھا گرائنڈر چلتا ہے ادھر، ہاں یہ چھوٹا گرائنڈر چلاتے ہیں، کڑ کڑ کر کے یہ سارا آپ کا سینے کی ساری پسلیاں توڑ کے یوں کھولتے ہیں، پھر دل نکالتے ہیں اور پھر آپریشن کرتے ہیں، پھر یہاں سے ٹانگ سے ایک نس نکال کے اس کو وہ کرتے ہیں. اب آپ یہ آپریشن ایک یوٹیوب پہ دیکھ لیں ایک ڈاکٹر کا، تو آپ اس ڈاکٹر پہ لانتے بھیجیں گے کیا؟ آپ کو نہیں پتا کتنی بڑی خدمت کر رہا ہے وہ انسانیت کی، اور وہ خدمت کر رہا ہے جو کوئی دنیا کا ہومیوپیتھک ایلوپیتھک نہیں کر سکتا، کوئی یقین نہیں کر سکتا، ہے کہ نہیں؟ تو سرکار یہی کام میں کر رہا ہوں اور میں ہے بھی اکیلا ہوں اس فیلڈ کے اندر، کیونکہ اس فیلڈ میں جو گھسے گا نا اسے اپنی اور اپنی فیملی اور اپنے دوستوں کی لائف سٹیک پہ لگانی پڑے گی، دنیا اس کے لیے پھر جنت نہیں رہے گی. ہاں وہ آزادانہ گھوم نہیں سکتا، اور مزے کی بات بلکہ دکھ کی بات کہ اسے خطرہ غیر مسلموں سے نہیں مسلمانوں سے ہوگا. آپ رف الیدین کے ساتھ کسی سڑک پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، آپ کو خطرہ یہ نہیں ہوگا کہ وہاں صفائی کرنے والا جو کرسچن ہے وہ آ کے تو جھاڑو سے آپ کی پٹائی شروع کر دے گا، یا کوئی ہندو وہاں سے گزر رہا ہے تو وہ آپ کے سر پہ آگے کوئی بیلچہ مار دے گا. آپ کو داڑھی والوں سے، پگڑی والوں سے، ان ہنویوں سے ڈر لگے گا جو کہتے ہیں کہ رف الیدین منسوخ ہو چکا ہے. تو مسلمان جب مسلمان سے ڈرے سنت پہ عمل کرتے ہوئے، تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے انجینئر جیسی بلائی چھوڑنی ہے نا. دیکھا کیسے بلوں میں گھس گئے یار وہ بدماش، جن کے بارے میں آپ کے بدماش اینکر بھی نام نہیں لے سکتے ان کے، میں نام لے کے انہوں نے پڑھ کے رکھ دینا اور ایسے دبک دیں دوبارہ ان کی زبان نہیں کھلتی. دیکھا کہ نہیں؟ یہ مذہبی دہشت گرد جو آپ کے ملک کے اندر پائے جاتے ہیں ہر فرقے کے اندر، ایک بیان میرے بارے میں دیتے ہیں میں لا کے ہاتھ چ پڑا چڑھنا، وڑ جانے دوبارہ نکلنے نہیں اپنی کھوڑی چو باہر، ہے نا؟ تو آیا نا قابو میرے یہ. اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ دبے دبے الفاظ میں بات کریں گے، بعض تنظیمیں، بعض لوگ ایسی تیسی نہیں تھوڑی، کیونکہ ظاہر ہے میں تو 302 ہوں، سیدھی سی بات ہے. ہاں میری لائف تو آپ نے کر دی ونریبل، ٹھیک ہے، میں تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پھر رہا ہوں، لیکن تہاڈی منجی میں ٹھوک دینی ہے، تہاڈا کوئی بابا نہیں میں چھڈنا. ہاں جنہ بولو گے میں اوناں تہانوں بے عزت کراں گا. اور میں نے دیکھیں یہ کرنے کے بعد کلچر ہی بدل دیا ہے. کل تک جن بزرگوں کا لوگ احترام کرتے تھے جہالت کی وجہ سے، وہ بزرگ اس قابل نہیں تھے، ایون اہل حدیث بھی ان کے نام بڑے احترام سے لیتے تھے، آج ان بزرگوں کے ناموں پہ میمز بن رہی ہیں. اور میمز کون بنا رہا ہے؟ ان بزرگوں کی عبادت کرنے والے جو بابے تھے نا، ان کے اپنے بچے ریورٹ ہو کے اپنے بابوں کی میمز بنا رہے ہیں. یہ ہے جناب تبدیلی دنیا میں. خان صاحب تو تبدیلی نہیں لا سکے، لیکن اسی جڑی تبدیلی لانی سی وہ لیا چھڈی، پورا مسلمانوں کا کلچر چینج ہو گیا. لوگ کہتے ہیں جنہیں سب اسٹوڈنٹس بنائے، کوئی مدرسہ کھولے جس میں بندے تیار کرے. سرکار بندے تو تیار اس لیے کیے جاتے ہیں تا تاکہ یہ بندے تیار کر کے 100-150 سال میں آپ اپنی جنریشن کو ٹرانسفارم کر دیں دوسری فارم میں. جب ہم نے 10 سالوں کے اندر پوری کی پوری امت مسلمہ کا قبلہ بغداد شریف، دیوبند شریف، اجمیر شریف، بریلی شریف سے ہٹا کے مکہ اور مدینہ کی طرف کر دیا ہے روحانی قبلہ، تو آپ پیچھے کیا کام کرنے والا رہ گیا؟ مجھے بتائیں کون سا ایسا کام ہے جو کرنے والا رہ گیا؟ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، ان کے فرقوں کے ساتھ جو ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو چکا، اللہ کا شکر ہے. تو الحمدللہ میرے سے زیادہ خوش مزاج یار، یہ میری میمز ایمی بنی ہوئی ہیں جو میری ویڈیوز لگی ہوئی ہیں، اگر میں سخت مزاج ہوں تو میرے کلپ ہی نہیں بیچ میں سے آپ کاٹ سکتے، ٹھیک ہے؟ مزاحیہ ویڈیوز بھی دیکھیں اور وہ لطیفے نہیں گندے جو مولوی سناتے ہیں نا، اوریجنل واقعات اس پہ دیکھیں. سینکڑوں گھنٹوں کی میری ویڈیوز موجود ہیں جو میں نے واقعات سنائے ہیں، تو میں تو عام طبیعت میں بھی انتہائی مزاحیہ طبیعت کا مالک ہوں، یہ آپ ذہن میں رکھیں. لیکن اس ڈیکورم کا ایک تقاضا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب ممبر پہ چڑھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، غصے کے الفاظ ہیں، جیسا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. نبی علیہ السلام کا جو ممبر کا سٹائل تھا نا جمعے اور عید کا، وہ طارق جمیل یا غامدی سٹائل نہیں تھا، وہ ڈاکٹر اسرار والا سٹائل تھا. یہ مسلم شریف 2005 نمبر حدیث جا کے پڑھ لیں. آپ کو رسول اللہ کا تعارف ہی اگر غلط کروایا گیا ہے تو میرا کیا قصور ہے؟ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے نا، تو جس نبی کا تعارف انہیں کروایا گیا ہے نا، انہوں نے ماننا ہی نہیں کہ یہ وہ بندہ ہے. یار اگر یہ میرے کہنے پہ نہیں مان رہے کہ دین میں فرقے نہیں بنانے، اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے، نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے اور وہ فرمائیں کہ اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے، بریلوی دیوبندی والے حدیث نہیں کہنا، انہوں نے یہ نہیں ماننا کہ حضور کا حکم مانیں گے، کہیں گے یہ وہ نبی نہیں ہے. ہمارا نبی تو وہ تھا جو ہمیں کہہ کے گیا تھا کہ ایک فرقہ جنت ہی جائے گا، تو اس فرقے کا نام بریلوی ہے. نبی تو یہ غیبی خبر دے کے گئے تھے کہ یہ گندگی ہو جائے گی، تم نے کرنی نہیں، اور اس کو فرقہ نہیں کہا تھا، ایک جماعت کہا تھا حق پہ رہے گی. فرقہ تو وہ ہوتا ہے جو جماعت کو چھوڑ کے الگ ہو جائے. پروفیسی کو انہوں نے اللہ کے نبی کا حکم بنا دیا. یہ اتنے جاہل ہیں، کل کو انہوں نے مسلم کی حدیث پڑھی تو ان کے مولوی تو اس سے مطلب ہی یہ نکالیں گے، حالانکہ عام آدمی نہیں مطلب نکال، عام آدمی کو مسلم کی حدیث پڑھائے نا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں آئیں گی جو لباس تو پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی، اور ان کے بارے میں وعید بھی اس میں آئی ہے، یا ایسا چست لباس ہوگا یا ایسا باریک. عام آدمی پڑھ کے اس سے اپنی گھر کی عورتوں کو سمجھائے گا کہ چست اور باریک لباس نہ پہنو، لیکن مجھے ڈر ہے کہ مولوی اس میں سے ادھر نکالے گا اے تو حضور نے فرمایا سی ہوئے گا، کل تو میری نانی بھی باریک لباس پائے گی. تو یہی کر رہے ہیں، حضور نے فرمایا سی کہ 73 فرقے ہوں گے، اور حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ فرقے بڑھاؤ. آپ نے تو رونا رویا امت کا کہ بنی اسرائیل 72 میں بٹ گئی تھی اور سب جہنم میں چلے گئے تھے، میری امت 73 میں بٹے گی اور 72 یہاں بھی جہنم میں ہی جائیں گے، اور جنمی کے آگے گئے فرقے حضور، اور پھر میں ایک گروہ حق پہ رہے گا. بخاری مسلم میں آیا، اور امام بخاری نے اس پہ پتا کیا باب باندھا ہے، ہوا اہل العلم، اس سے مراد اہل علم ہے. ایک گروہ، فرقے سارے جنمی ہیں. وہ جو ایک ہے نا وہ فرقہ نہیں ہے، عربی میں فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو. درخت سے جب کوئی پتا ٹوٹتا ہے نا اسے کہا جاتا ہے یہ فرق ہو گیا. درخت فرقہ نہیں ہے، آپ پتا نہیں کہہ سکتا تو بھی ایک فرقہ میں بھی ایک فرقہ، ایسا نہیں ہوگا. تو اصل تھی نبی علیہ السلام، صحابہ اور اہل بیت، ان میں سے فرقے بننا شروع ہو گئے بعد میں، خوارج آ گئے، معتزلہ آ گئے، ناصبیہ آ گئے، رافضی آ گئے، اور کرتے کرتے اب تو 700 فرقے بنے ہوئے ہیں، وہ اپنی اصل کو چھوڑ گئے. ہم نے اس اصل کی طرف جانا ہے. جس دین کا یہ حال ہو چکا ہو اس کے ماننے والوں کا کہ آپ اپنا تعارف ہی نہیں کروا سکتے کہ میں مسلمان ہوں، آپ کسی بریلوی کی مسجد میں جائیں نا اور آپ سے پوچھیں کہ آپ کس فرقے سے، آپ کے میرا کوئی فرقہ نہیں میں مسلمان ہوں، آگے سے وہ کہے گا میں کافر ہوں. اس کو پھر پوچھو اگو کہ تو کافر نہیں تو کیا ہے پھر، وہ کہے گا میں بریلوی ہوں یا اہل سنت وال جماعت ہوں یا اہل سنت وا جماعت ہوں اور انفی ہوں. انہوں کو یار اے ذرا دس قرآن دی کتنے لکھی ہے تو ٹائم قیامت تک ہی کڈ اپنی طرف سے بنائی ہوئی یہ چیزیں. یعنی ایک غریب او تو بدتمیز, ایک جاہل او تو کانفیڈنس لیول آسمانہ دے ہے, یعنی جہالت کے باوجود کانفیڈنس لیول ہے. تو ان کی مثال ان ٹین ایجز بچوں کی سی ہے جو ویلنگ کر رہے ہیں موٹر بائک پہ اور یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ میرا کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہونا, میں ماشاءاللہ بڑا ایکسپرٹ ہوں, اور دیکھنے والے بچارے یا بدوائیں دے رہے ہوتے ہیں یا دعائیں دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس دی خیر کریں, انہیں بچنے کتنے جا کے, چل خود بھی مر جائے نا, رام موت مر جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. دکھ یہ ہوتا ہے جب کسی دوسرے کو جا کے یہ مارتے ہیں. مجھے بتائیں ایک شریف آدمی اپنی بیوی اور دو بچوں کے ساتھ موٹر بائک پہ جا رہا ہے اور پیچھے سے یہ ویلنگ کرتے ہوئے آئے اور اس کو ٹھوک دے, ٹھیک ہے, اس کی بیوی یا بچہ مر جائے, اس کا کیا قصور ہے؟ تو تو رام موت مرا تھا, اس کو تو نے کیوں اس تکلیف میں ڈالا؟ لیکن وہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے رزلٹ کیا نکلنے والے ہیں. بس یہ بھی ان کا بھی یہی حال ہے. ہم لوگوں کو الحمدللہ اس لیے ایجوکیٹ کر رہے ہیں. لو جی, تہاڈا پورا تھدا مکاشا ڈیم ہے, کسی دی پرچی اگے آئی ہوئے میں نہ پڑھی ہو. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اے اللہ ہماری, ہمارے ماں باپ کی, ہمارے بیوی بچوں کی, پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتے دار بیمار ہیں شفا عطا فرما, جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. اے اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی تمام دینی, دنیاوی, جسمانی, روحانی, ظاہری, باطنی پریشانیاں, تکلیف, مصیبتیں, دکھ, بیماریاں, دشواریاں دور فرما. خصوص بالخصوص اے اللہ کشمیر میں, انڈیا میں, فلسطین میں, چائنا میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, پاکستان میں, افغانستان میں, جہاں کہیں مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, غیب سے ان کی عزت, آبرو, جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما, اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین.